Élőben vagyunk. És most vagyunk akkor élőben, most végre van hang is. Na sziasztok! Kicsit közelgőlök hozzá. Gyere, nem fogsz látni. Szóval pont beleférek még a képbe. Na sziasztok! Hello, sziasztok! Üdvözlöm mindenkit! Úristen! A Betszektor közben belendült. No. Köszönjük szépen! Ahogy azt megszokhattátok, akkor hogy pénteken ismét itt a Reflektor. Remélem, hogy jól hallottok minket, meg jól láttok minket, meg hogy minden fasza. Mielőtt rátérnénk a hírekre, egy kicsit úgy ugye a Holdudvarról is beszámolnak egy-két apróságról, ugyanis közben pörög az élet Discordon, képzeljétek el. És pont majd jött velem szembe, megmutattad, hogy csináltak Discordos ivós játékot a Reflektorhoz, igen. Ami nem bátorítani akarunk bárkit, hogy alkohollal fogyasszon a műsort, bár nyilván biztos segít. De bármivel lehet, ezt nem mondták, hogy alkohollal kell ivós játékot játszani, játszhatnak vízzel is. Ja, ez igaz, ez igaz. Tehát egyébként nagyon szépen köszönjük, egy nagyon aranyos kis komment is jött mellé. Csata Panda, szia, és köszönjük szépen. Tök aranyos neve van. Hol az a kom? Hát gyerekek, 40 fok van, úgyhogy ha nem muszáj, akkor én azt most így kihagynám. Balázs, hogyha egy bizonyos dőlés szög után nem vesz fel zakót, hát elég fura nézni, aki 40 fokos szögbe. Igen, meg óvjásan megnézzük, hogy miért a dőlés szög. Oké. Ja igen, mert lesz óvjás, úgyhogy szerintem, hogyha a legközelebbi Reflektor innerben lesz, akkor... Hát még két Reflektor van odáig, ugye, mert jövő hét utáni hét hétvége lesz majd elvileg az óvjás. Ha minden jól megy. Igen, úgyhogy majd akkor szerintem részletekről is fogunk tudni beszélni. De hát akkor térjünk rá szépen lassan arra, amiért végeredményben itt összegyűltünk. Így de szépen összegyűltünk. Ugyanis megint voltak hírek. Köztük volt nagyon sok érdekes. Ne csigyázz! Ne, itt vannak. Rámutassak konkrétokra? Nem, tudom, látom, itt van előttem is a papírban. No. 16. Reflektoradásnál vagyunk, és ilyenkor már el kéne kezdenünk gondolkodni, hogy a... Mi csinálunk a 20-dikon? Igen, mi legyen a 20-diknál? Szerintem át kéne írni a számot ott a... Kezdjük előre. Kezdjük előre. Minden 20-diknál elkezdjük nulláról. Rebootoljuk. Vagy remake, remaster, hogy legyen? Ez kurva mely. Ugye? Mi a különbség? Semmi. Tudod, mennyi különbség lesz? Na, egyébként tényleg veszélyesen közelítünk a 20. adáshoz, ami egyébként egy csúcs szuper dolog, mert olyan fajta megerősítést kaptunk itt tőletek a közösségtől is, hogy akkor ezt így érdemes csinálni. Úgyhogy én is nagyon-nagyon örülök. Itt miről van szó? 10 évvel ez a... te az a turul vagy turul? Szőrös turul? Mert akkor megvan. Na, jönnek az ismerősök, haverok, barátok, az család. Az. Lehet, hogy rokon? Félig meddig az volt, hogyha ő az, akire én gondolok. No. De egyébként nem lenne hülyeség a 20-ra egy ilyen medencés. Medencés tágot? Én mondtam most is neked, hogy fújt fel a medencét, mire jövök. Igen, mert egyébként április 1-jei tréfának nem lenne hülyeség, csak ugye áprilisban még kurva hideg van, úgyhogy nem biztos, hogy akkor kéne medencézni. Még itt bent sem. Na mindegy, de egyébként lehet, hogy a 20-ra ezt még összehozzuk, csak így poénból. Akkor tudom, hogy ő kicsoda. Hát akkor üdvözöllek, jó rég találkoztunk. Tökéletes alkalom. Viszont akkor szerintem repüljünk is rá arra, hogy mennyi jóság történt itt a héten, meg hogy milyen irányjelzőket tett ki az ipar számunkra, hogy miért érdemes most is rajongani, mit érdemes figyelni. Jóság? Aha. Mi jóságokról nem szoktuk beszélni. Ja, tényleg, mindig összekeverem, hogy mi gyászjelentés vagyunk, nem pedig egy ilyen örömünnep. És már én is ilyen tiszta negatív lettem melletted, ugye erről beszéltünk is. Pont mellettem. Na jó, na tényleg ne csigázzunk tovább az embereket, nem ezért vannak itt. Menjünk akkor neki, így szépen tagoltan, ahogy szoktunk, és akkor kezdjük a Sony-val. Azon belül is kezdjük a Sucker Punch-sal. Két hír is van igazából, ami így belül kapcsolatos. Mind a kettő egyébként Ghost of Tsushima, vagy Csucsu, ugye mi köreinkben érintettségű. Az egyik az lesz, hogy felrepültek pletykák, hogy esetlegesen jönne a Tsushima PC-re, ami egyébként hosszú távon valószínűleg így is lesz, tehát azt látjuk, hogy a Sony elkezdte ugye áttolni PC-re is a saját címeit, ami egyébként szerintem egy tök jó közleményezés. Igen. PC-seknek jó, mert tudnak Sony-s játékokkal játszani, a Sony-nak meg jó, mert jön a zseton. Igen. Erről beszéltünk több podcast óta, egyébként ez egy tök, hogy mondjam, tehát ez egy várható lépés volt, és egy minden szempontból logikus döntés. Abszolút. Egyébként az az érdekes, meg azt vettem észre, főleg ahogy így mentem végig a híreken, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ott volt egy elég komoly deal, meg van is egy elég komoly deal az Epic-kel, mert hogy igencsak odaérkeznek a címeik, meg oda is fognak. Tehát ne lepődjön meg senki, hogyha egyébként az Uncharted 4, ami ugye a következő Sony-s cím lesz, ami megjelenik PC-re, az szerintem legalább egy éves Epic Store-os exkluzivitást fog kapni. De ebben van is ráció, mert ha jól tudom, a Sony vásárolt valamennyi tulajdonjogot az Epicben. Hát, toltak oda egy pár százmillió dollár, de hát az... Az mi? Figyelj, mit jelent az? A Tencentes részesedéshez képest egyébként nem olyan sok. Nyilván ugye ott az is játszott abban a dealben, hogy így a Unreal Engine-hez ugye a hozzáférést azt az így igen direktben biztosítva van. Tehát, no de visszatérve a Tsushima-ra, ugye felröppent egy pletyka, hogy akkor jönne. Uh-huh. Ez abból indult ki az egész, hogy mindidáig úgy jelentek meg a PlayStation-os játékok, hogy így szépen rá volt vésve a sarokba, hogy only on PlayStation. És ezt most leszették róla. Tehát eltűnt a Tsushima-ról ez a dolog. Ugyanakkor azt már nem, tehát azt már nem gondolták tovább, hogy például az összes PlayStation 5 exkluzív játékon ez a címke már gyárilag nincs rajta. Valamint jó pár PlayStation 4-es uh-huh. játékról is lekerült. Hú, de jó, miért ugrálott fönt ez a valami? Mert hype-a. Aha, ott a Raptor. Hát, szuper. Lekatintok, hogy megértsem. Level van. Valami level van completed. Tök jó, elértünk valami célt. Nagyon faszak. Na, úgyhogy sajnálatos módon nem jön. Még nem jön. Mert én biztos vagyok benne, hogy hosszú távon jönni fog. Úgyhogy a PC-seknek még várnia kell. De kaptak Uncharted 4-et, azt nem is olyan soká. Ugye itt szerintem konkrétumokról majd akkor fogunk tudni beszélni, hogyha lezajlik az a Sony-s event, amire majd picit később majd visszatérünk, meg egyébként már beszéltünk is róla. Egy-két dolog kiderült ezzel kapcsolatban. No de akkor a másik ghostos hír, ez viszont tökre pozitív, meg ennek biztos örülni is fogtok, hogy egy standalone DLC-t, hát standalone játékot fog kapni a Ghost, elvileg Ghost of Ikishima néven fog futni, és ez úgy fog működni, mint akár a Miles Morales. Pont ezt akartam kérdezni, hogy olyan lesz-e. Hát gondold azt el, hogy ugye most előző év szeptember-október környékén tolták még ki ugye a multiplayer részét a csúcsunak, és gyakorlatilag egy év alatt összekalapáltak egy standalone játékot, ami hogyha egy nagyságrendileg olyasmi lesz, mint a Miles Morales, vagy pedig a Lost Legacy, akkor szerintem azzal nem mindenki boldog lesz. Több mint valószínűleg tartom, hogy ez nem lesz teljes áru, és az már biztos, hogy PS4-re és PS5-re is jönni fog. De azért ez érdekes, mert mondjuk ez ellentmond annyiban így név alapján a Miles Morales esetnek, hogy a Miles Morales ugye ugyanabban az, nem hogy világban, ugyanabban a városban játszódott, mint a Spider-Man. Uh-huh. Ez meg tipre egy tök új szigetet fog kapni. Hát egy új szigetet, igen. Tehát ez úgy lesz DLC, hogy gyakorlatilag kvázi betudható egy ilyen fél folytatásnak? Vagy... Nem tudom, mert viszonylag keveset nyilatkoztak. Az került ki egyébként Twitterre, hogy így valami ilyesmit írt a fejlesztő, hogy meglepően sokan tudtak erről a dologról, amiről meglepően keveseknek kéne tudni. Ez a modernkori kommunikáció, de mindenki szivárog. Imádom, amikor gaming híreket keresek, és akkor ezek a Twitter bejegyzések, ezek annyira jókat tudok röhögni, ahogy ezeket így lekommunikálják. Én nagyon várom, én nagyon szerettem a Ghostot, kiplatináztam, jó szokás szerint. Szerintem nagyon jó volt a sztori, mondjuk ezt nyilván átemelték, de módosítottak rajta, de ez a fajta hozzáállás ugye, hogy ilyen nagyon-nagyon dárkos lett, meg hogy fel kellett adni a kvázi szamuráj múltját, ugye, spoiler warning, a csávókámnak, úgyhogy nekem az nagyon bejött. Voltak benne elrejtve utalások más játékokra is, és ha itt is lesznek, jelesül itt a Sly Cooper-es easter egg-re gondolok, egyre több helyről hallani, hogy vissza fogják hozni Sly Cooper-t. Ugye az utolsó... Jó. Az utolsó Sly Cooper játék az PlayStation 3-ra jelent meg. Ez egy ilyen mászkálós kalandjáték egyébként, egy ilyen mosómedve, nem akarok hülyeséget mondani. Azzal kellett menni, volt kis Charlotte, és egy nagyon jó pofa játék volt egyébként, és most ugye azt látjuk, az ipar úgy azt mutatja, hogy van igény ezekre a játékokra, még olyan emberek is, akik nem szeretik ezt a műfajt is, játszanak például a Ratchet & Clank-et, és tetszik nekik. Egyébként elfelejtettem átküldeni, majd megmutatom, hogy néz ki a 100%-os végigjátszás, mert lefotóztam. Láttam már 100%-ot, köszönöm szépen. Tudom, csak te arra is rámondtad, ami nem az volt. De mi? Mire? Micsoda? Nem emlékszem, amikor itt recseteztünk? De emlékszem. És hogy mutattam, hogy büszkén a 80%-os végigjátszásodra, hogy végigvitted. Végig is vittem. Hát, csak nem szedtem össze minden létező azt a lapulevelek alól. Tehát nem vitted így. Megint az elitista szemlélet. Nem baj, mert átküldöm, hogy eskaláciát is köszönöm. De egyébként szerintem ez abszolút pozitív. Én várnám egyébként, hogyha még egy ilyen úgymond ikon visszatérne. Leginkább azért, mert ugye a Sony-nak a nagyobb brandjei, amikhez ehhez kapcsolódtak, ugye az sosem volt igazából a Sony-é, tehát például a Crash vagy a Spyro, ugye ott a jogok vándoroltak, és most az Activision-nél van mindegyik, akik csináltak belőle tök jó felújításokat, meg folytatásokat, majd beküldtek mindenkit kodot fejleszteni. Úgyhogy így a Sony szinteréről viszont szerintem lenne benne ráció. Egyrészt azért is, mert ezt viszonylag kevesebb összegből le lehet fejleszteni, kevesebb idő alatt, ugye a Ratchet is ezt mutatja, és viszont én meg voltam lepődve, a Ratchet iszonyatosan jó eladásokat produkál, annak ellenére, hogy egy hiány platformra készült. Ráadásul ugye a Ratchetnek aztán a második heti eladása sokkal erősebb volt, mint az első heti eladása. Úgyhogy ez az... Hát addig ráadtak még, mint tudom, 1 millió PlayStation. Nem tudom. Én szerintem ez egyébként a szájhagyomány útján történő értékesítést támasztja alá. Tehát hagyományosan úgy általában az bevett dolog, hogy mondjuk hétről hétre úgy kicsit gyengülnek az eladások, de legalábbis stagnálnak. Viszonylag ritka, hogy így exponenciálisan növekszik az eladás. Viszont a Ratchet egy tök jó példa volt arra, hogy ez megtörténik. Valószínűleg nem akarom azt mondani, de ugye tudjuk, hogy sokan figyelik a Reflektort külföldön is, meg a cégvezetők meg ilyen. Szia, Jim! Igen, meg mindenki, aki... Szia, Phil! Nem tudom, ebben a 140-ből egyébként lehet, hogy 100-an ilyen... Hát tudod, a nagyobb stúdióknak a fejei. Ugye el nem képzelni, sokan magukévá tették ezt a dolgot, hogy távolságot tartanak a Day One vásárlásokkal, és hogyha azt látják, hogy kijött mondjuk akár a Ratchet is, azt mondják, hogy jó, azért megnézzük az első hetit, hogy mi a faszom ez. És akkor azt mondják, hogy te fázzak, ez kurva jó, akkor mennek el és veszik meg. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy van egy ilyen, hogy mondjam, óvatosság az emberekben. Most már, mert egyébként, hogyha valaki nem ismerte mondjuk a Demon's Souls-t és nem tudta, mi volt a Returnal, akkor ez a két játékkal úgy be tudta szopni a casual játékos, hogy el tudom képzelni, hogy inkább vár, hogy mi ez a Ratchet and Clank. Igen, és érdekes, mert ugye itt a generáció elején nyilván a Sony-nak kell ilyen címeket kidobnia, ugye PS5 only címeket, erről beszéltünk. Csak nekik ez azért gáz, úgymond, mert nyilván főleg így, hogy nem tudnak annyi PlayStation-t eladni, mint amennyire szükség lenne. Nyilván most produkáltnak pár milliós eladást, mert azt hiszem talán most már 8 millió fölött, 7,8-nál járt a PS5, most már szerintem jóval 8 millió fölött van. Itt ugye olyan szinten szerencsés, hogy valószínűleg a nagy része meg fogja venni, mert ugye nincs sok játék, de az még mindig csak egy pár milliós lépték, ami AAA játéknál, mondjuk ezek közül talán egyik se volt AAA, megtérülés miatt fontos lenne. Viszont ugye egyre többet halljuk azt, hogy már az elkövetkező címek is, mondjuk God of War hasonló, PS4-re is jön. Na most elvileg a Demon's Souls is jön. Erről volt most szó. Hosszú távon a Ratchet valószínűleg nem jön PS4-re a portálozás miatt, viszont PC-re igen. Ez még egy picit odébb van, de az teljesen adná magát. Jól értettem, hogy a Demon's Souls-t kitolnak PS4-re. Kurva kíváncsi leszek, mert ugye... Hogy fog kinézni? Aha, mert ugye mondtuk, hogy nézegettük, és persze az emberben van egy alapvető szkepticizmus, de bennem fölmerült, hogy szerintem nem kéne vizuálisan akkorát downgrade-elni, hogy PlayStation 4-en fusson, és hogyha kiderül, basszus, hogy igazam van. Hogy tényleg egyiket egymás mellé teszed, nem ugrik le a képernyőről, hogy ez egy, melyik a PS5-ös változat, akkor az egy... Hát, hogy mondjam, de ez egy igen érdekes kérdés. Lefog, és elmondom neked, hogy miért fog, mert ha a régi Souls játékokat nézzük, a Bloodborne az nagyon kölgött, és az 30 FPS-e volt belőle. És itt most inkább a Fat meg a Slim PS4-ről beszélek, mert nyilván ugye a Pro-nál kicsit jobb a helyzet. De például, amikor kijött a Scholars of Ursin, a Complete Edition-je a Dark Souls 2-nek, ott ő kapott PS4 Pro támogatást, ami nagyjából tudja a 60 FPS-t. Nagyjából. A Dark Souls 3-nál már nagyon-nagyon köhögött. Tehát ott inkább ilyen 45 volt. Tehát szerintem, ha más nem, akkor framerate-ben 30 lock, és szerintem a sima PS4-nél 720p, a Pro-nál 1080p, és abban fog megállni, vagy a Pro-nál lesz egy 720p 60 fps mód. Nem akarok így nagyon bocsátkozni ilyen dolgokba, szerintem ott látszani fog a grafikai downgrade. Nyilván, aki ilyen platformra veszi meg a játékot, az ezzel tisztában van, még az is előrelépés lesz ugye a PS3-as eredetihez képest, ami a 30 fps-sel is küzdünkedett tanul, és nem nézett ki túl jól. Úgyhogy meg hát adja magát, ki van 110 millió PlayStation 4, tehát szerintem várható volt, és szerintem egyébként a Demon's Souls-nál nem lesz akkora felháborodás. Ugye a God of War-nál volt ilyen, vagy hát de miért, meg az visszafogja. Egyébként fejlesztő nyilatkozatok alapján nem fogja vissza annyira a fejlesztést, az, hogy régi platformon is ki kell adni, mint mondták, mert alapvetően ugye PC architektúra, csak amíg mondjuk így a nagyon az elején a cross-gen címeket úgy csinálták, hogy a fő platform volt mondjuk a PlayStation 4, és onnan húzták föl, például a Ubisoft csinált ilyet a Valhallánál, addig, ha jól tudom, például a God of War úgy néz ki, hogy alapvetően PlayStation 5-re készül, és onnan húzzák le. Az előbbi például a Resident Evil Village is, annak a célplatforma PS4 volt, és onnan. Hát ott PS4 Pro volt egyébként, meglepő módon, mert mindenhova azt írták ki. Uh-huh. De ott egyébként a portolás jól sikerült, tehát ott a viszonylag minden platformon jól játszható volt, ugye még a Ray Tracing-es módban is viszonylag stabilan PS5-ön tartotta a 60 fps-t, tehát ezzel nem volt gond. Mondom, szerintem ebből egyébként nagyon sokan nagyobb problémát csinálnak, mint kell, annál jobb, minél több emberhez eljutnak a játékok, tehát abszolút. Ezzel nincs igen, probléma. Csak bennem felmerült ez, hogyha mondjuk a Sony azt fogja mondani, hogy mostantól kezdve elkezdi szupportálni még ennél is lelkesebben az előző generációt, mert igen, találkoztunk olyannal, hogy az átmeneti időszakban párhuzamosan jelennek meg játékok prevgenre, meg jelen generációs konzolra, de arra nem nagyon láttunk példát, emlékezetem szerint, hogy kiadunk valamit next genre, célzottan next gen rendszerre, majd pár hónap vagy egy éven belül kitaláljuk, hogy visszaportoljuk előző generációra. Ez értem, tehát értem a pénzügyi oldalát, nem is vitatom a pénzügyi oldalát, de ez bennem azért fölvet bizonyos dolgokat, hogy ezzel neki futással nem tudom, mikor fogunk átállni a teljes értékű a következő generációs rendszerekre. Uh-huh. És egyébként én megnézném a PlayStation 4 eladásokat, mert ugye azt már tudjuk, hogy a PS5 jobban terjed, mint a PlayStation 4. Gyorsabban. Tehát el tudom képzelni, hogy amikor már teljes gőzzel ment a PlayStation 4 generáció, az körülbelül lehet, ennél a penetrációnál volt, mint ahol most tart a PlayStation-ot. Tehát igazából lehet, hogy csak a volument nézzük, már átállhatnának simán next genre. Ugye itt azt kell figyelembe venni szerintem, egyébként értem, amit mondasz, hogy ugye a PS3, PS4 esetében ott volt egy architektúra váltás. Tehát ott nagyon sokkal több előforrás kellett arra áldozni, hogy te visszafele portolj. Mert ugye nagyon-nagyon eltérő volt a két architektúra, ez volt az egyik. A másik meg, hogy szerintem ilyen ellátásbeli probléma még egyik konzolgenerációnál sem volt. Ez világos, és mégis több PlayStation tudnak eladni, mint az előző generációra. Gyakorlatilag az összes. Igen. Persze. Jó, csak ez merült fel bennem, hogy ha már most egyébként rekordmennyiségű eladás van, és valószínűleg az ellátórendszer egyébként hónapról hónapra egyre jobb mennyiségeket fog produkálni, és még most is azt mondják, hogy a jövőre érkező God of War, meg ugye az év végére tervezett horázat. Azt talán a Gran Turismo is, bár ebben nem vagyok biztos, de valószínűleg egyébként így van. Tehát ha azt mondják, hogy a jövő ilyenkorra 14 millió valószínűleg meg lesz a PlayStation-ből, 14 millió PlayStation 5 mellett sem engedik el a PlayStation 4-et. Szerintem mérik egyébként az eladásokat, és biztos van az a penetráció, amikor azt fogják mondani, hogy nem az összes cím, mert szerintem egyébként ez az előző generáció iszonyatos módon ki fog tolódni. Már csak a félgenerációs váltás miatt is, ami egyébként nem feltétlenül probléma, mert nem mindenkinek van. A Switch egyébként ilyen szinten pontosan jól megmutatta azt, hogy nem mindenkinek van arra igénye, hogy maximális grafikai részletesség mellett játszon. Tehát lehet, hogy aki most csúnya szóval mondom, kocajátékos úgymond, tehát csak játszani szeretne, az lehet, hogy 10 évig el van a PlayStation 4-ével, mert neki az bőven elég az a fajta, hogy mondjam, grafikai részletesség, amit az tud hozni. Úgyhogy ez nem feltétlenül baj. Meglátjuk, hogy hosszú távon ez hogy fog kinézni, de így visszatérve a számokra, tehát egyébként biztos van az a fajta eladási adat, vagy arány, amikor azt mondják, hogy oké, akkor még mindig fogjuk egy picit támogatni az előző generációt, mert ugye bődöletesen sokat adtak el. Tehát egyébként még a PS3-as korszakban is, ha visszagondolsz, PS2-re rengeteg játék készült, tehát a God of War első vagy második részét, azt már nem is portoltam, mert kim volt a PS3, és úgy jött ki a második a PS2-re, mert ugye annyi volt a piacon. És... Igen, bocsánat, ez az átmenet tartott kb. Fél évig. Ne, szerintem talán... azért tovább, inkább 2-3. Azt szerintem az sok. Nem tudom, mert ugye ott is nem, volt hát, különbség. Nem, nem, nem, nem. Na mindegy, tehát szerintem az úgy fog kinézni, hogy lesz egyfajta penetráció, amikor azt mondják, hogy oké, akkor innen a nagyon nagy fejlesztésű játékok, tehát ami tényleg brutális fejlesztési költség, amivel meg akarjuk mutatni, meg a platformot akarjuk eladni, az csak PS5, és viszont minden más, kisebb címek, third party fejlesztések, nyugodt lehetsz, hogy például a Ubisoft szerintem még alsó hangon 3-4 évig ki fogja adni a Far Cry-okat, Assassin's Creed-eket, mindent a Prevgenre, mert nem akarnak motort váltani, amit meg motort fejlesztettek, az még Prevgenre fejlesztették, úgyhogy miért ne adnák ki? Na, de dobjátok ki a PlayStation 4-et, meg az mostani Xbox-otokat, a Xbox van, meg még 10 évig lesz rá Just Dance, úgyhogy... Most egyébként jó, hogy ez 10... szóba hoztam, mert most pont felröppent az a hír, amiről egyébként beszéltünk a jelen generáció megjelenése előtt, hogy én hogy képzelem el a fett Xbox One-nak a sorsát, meg a One S-ét, hogy csinálnak belőle egy streaming platformot. Amit egyébként nem csak te vizionálsz, mert ezt mintha nyilatkozta volna. Ezt mondom, hogy most már jönnek az infók, hogy így lesz. Egyébként én ezt mondtam neked, hogy ezt az egész xCloud-dal, amit csinálnak, ez nem igényel egy next gen konzolt a user oldalon, tehát ezt simán rá tudnak szabadítani az Xbox One-t, meg a One S-t, pláne a One X-t. Pontosan, tehát azért ez simán, és akkor mondtam azt, hogy milyen kurva nagy húzás lenne a Microtól, ha azt mondanák, hogy gyerekek, átálltunk a next genre, és az a nagy hírünk, hogy az új generációs konzolok ott már nálatok vannak. Igen, ezt beszéltük. És szerintem ezt meg lehetne csinálni, kurva nagy marketing ereje lett volna, mert ráadásul mondhatták volna, hogy egyébként ennek örömére 10%-kal leakciózzuk a már egyébként is kurvára nyomott áru konzolainkat, és hajrá, lehet nyomni. És elhozzuk nektek a next gen élményt, ezért nektek csak a Game Pass-re kell előfizetnünk, mert az xCloud mostantól a szolgáltatás része. Üdv, mi így képzeljük el a Next Gen. Szerintem ez egy kurva jó üzenet lett volna. Abszolút. És mint látsz, és mint a melegkel tábra mutatja, azért megjelent a konzol, és nem egészen egy éven belül azt kommunikálják, hogy meg tudjuk csinálni. Igen, és egyébként ez a másik oldalon is adott, mert ugye ott is ott van a PlayStation-nál, hogyha akarják, akkor simán megcsinálhatják azt, hogy ugyanez nem jön PlayStation 4-re, de még ha jól tudom, PlayStation 5-ös játék talán nem elérhető PlayStation-nálba. Nyilván itt ugye a streaming technológiában is van különbség, mert ugye most upgrade-elték 1080p-re a PS Now-t, nem olyan régen, és nyilván, hogy van egy 4K-s konzolod, azt nem fogod te 4K-ba streamelgetni mindenkinek, de simán megcsinálhatják, hogy azt mondják, hogy teljes verziót nem kaptok, de streamelve egyébként játszható a játék. Ha már arról beszélünk, hogy a Nintendo ezt csinálja, mert a Assassin's Creed Odyssey az így működött náluk, a Resi 7, és most legújabban például a Guardians of Galaxy, amit egyébként ilyen apró betűben raktak be a Nintendo Direct-re alul, hogy az Wi-Fi verzió lesz, tehát hogy streamelni tudod a Switch-edre. De hogyha ők meg tudják ezt csinálni, akkor ennek ugye nincsenek gyakorlatilag korlátai, tehát adná magát. És akkor itt megint belemeltünk a Conteo-ba, hogy akkor most melyik volt az utolsó fizikális konzol generáció, mert ugye innentől kezdve nagyon úgy néz ki, hogy a Sony-nál még annyira nem, a Micron-nál nagyon látszik, hogy abszolút a szolgáltatás és streaming. Ami egyébként érthető is, nyilván ők alapvetően egy szoftvercég. Ezzel kapcsolatban egyébként neked volt egy infod, akkor azt még szerintem szúrjuk be ide, hogy ők lettek most a második legértékesebb cég? A Micron, át is megyünk a Micron-ra? Ja nem, itt még vannak hírek, csak hogy ez... Ja, igen, nem fogunk erről külön beszélni, ugye a héten jött ki információ, hogy a Microsoftnak az összértéke elérte a 2 trillió dollárt, és ezzel megelőzték az Amazont a top 3-as listán, a világ második legértékesebb cége lett a Microsoft az Amazon, nem az Apple mögött, és ilyenkor beindul az emberbe, tudod, hogy lát gyerekek, na azért látszik, hasít a Game Pass, az. Gondolod, ha nem menne a Game Pass, lehet elsők lennének. Na, mindegy, gonoszak vagyunk. Persze. Ez vitán felül egyébként egy szép érték. Az elemzők, akik ezt a cikket lehozták, egyébként a GameIndustry.biz hozta Apple le. Az első. Igen. Tehát ott hozták le, hogy a cloud service-szel húzott rettenetesen el a Micro. Az úrra. Tehát, hogy ezzel a pandémiás otthonmaradós dologgal mindenki ráállt erre a szerver alapú szolgáltatásokra, és valami hatalmasat mentek. És már csak a biztonsági réseket kéne kijavítani. Meg fogják csinálni, szerintem idővel. Van egy olyan sérülékenység, ami 2 éve benne van, és nem csináltak még vele semmit. Ha nem lenne, ott nem ismernéd fel. az xCloud-ot használni. Nem, nem maga az, az, az hiba, hanem feature. Azur architektúrában. Nem tudom, hogy az xCloud is azon fut, úgyhogy gondolom. Nem lehet, ez csak téged zavar? Engem nem zavar. Nekem munkát ad, úgyhogy csak jó. Tessék. Na, úgyhogy gyakorlatilag ez egy nagyon szép eredmény, úgyhogy tényleg gratulálok a Micronak. Na, de akkor kanyarodjunk vissza. De kanyarodjunk akkor vissza Sonyra. Csak egy rövid ilyen szösszenet. Jim Ryan nyilatkozott megint, és a következőt nyilatkozta, hogy azzal ellentétben, amit mindenki állít, a Sony egyébként teljes mellszélességgel ott van a crossplay mellett, hogy? És ők ezt abszolút támogatják, tényleg. Igen. Ez ugye annak tudatában kicsit fura, amiről már beszéltünk itt a Reflektorban, hogy a Sonyéknál ez úgy működik, hogy crossplay? Persze, mert a crossplay. Mennyit fizettek érte? Igen, tehát ők támogatják, tehát sőt, szerintem kapacitálják, hogy nem, minél többen. Csak hát, de egyébként, mint a melegkelt ábra mutatja, a Gearbox is, aztán ők jelentették be az E3-on, ugye, hogy a Borderlands megkapja a crossplayt. Igazán nem tudom, mekkora összegről van szó, mert ha beszéltünk volna erről valamelyik Reflektorban. Az Epic Story-nál beszéltünk, de ott a Borderlands-nek a izéjéről beszéltünk, exkluzivitásáról. De beszéltünk arról is, ugye, hogy mik azok a számok, ami alapján kikkel, a Fortnite alapján beszéltünk, hogy mit fizet az Epic a Sonynak egyébként azért, hogy legyen crossplay. De úgy néz ki egyébként, valószínűleg ezeknél a kiadóknál nem egy kitermelhetetlen összegről beszélünk, nyilván ez a Sonynak se az érdeke, hogy olyan összegről beszél, amit senki nem tud lecsapni az asztalra, hanem az, hogy minél többen, és valószínűleg minél több játékért. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ez működik, és jelentették, hogy lehet jönni nyugodtan kicsinálni a crossplayért. Minél többen. No. Úgyhogy ez csak tényleg így ennyi, nagyon jókat tudok vidóni az ilyen dolgokon. Főleg mikor tudod, Jim Ryannek tudod, az arc, ez ilyen beesett fapofája van egyébként, tehát nem olyan, mint a tengeri nem mindenked. Tengeri maradsz őrmester, ugye Sean Layden, aki mindenhol így járt ki, most beszélünk valamiről, meg bejelentjük, meg minden, és tök hülyeségeket is be tudott ilyen pofával jelenteni. Egyébként nagyon sokan visszasírják. Én csíptem az E3-os konferenciákon, meg PlayStation Experience-en mindig te olyan lelkesen tudod beszélni. Igen. Most meg úgy le van pukkanva, de múltkor talán a Bench Studio-nak ugye ott, amikor ment a Miséria, hogy nem lesz Days Gone 2, meg akkor vele is beszéltek, és az a csávó, ahogy szerintem ilyen 20 évet öregedett. Ekkora szakállal, meg minden. Azt nem mondom, hogy meg van hízva, mert ugye sose volt egy sovány gyerek, de fú, de nagyon leépült a faszit. Hát gondolom, van stressz ott a Sony-n belül. Én változatban úgy gondolom, hogy azért megnéznék egy Sony találk összeülést, hogy mi az értekezletet, amikor ott vannak, hogy hát a nagy Sony, a fönti Sony így várja a PlayStation divíziót, hogy életben tartsa az egész vállalatot. Az azért egy nyomás lehet. Mennyire teljesen más szerepkört töltenek be ezek a videójáték divíziók ezeknek a nagy cégeknek az életében? Tehát azon, amit a PlayStation keresztül mehet, ahhoz képest szerintem az Xboxnál lenni, az gyakorlatilag egy ilyen szanatórium. Hát, majd beszélünk erről, hogy milyen jó dolga van egyes stúdióknak ott például. Jó. No. De akkor menjünk rá egy kis konspirációra is. Imádom! Ami az elmúlt hetekben zajlott. Egyébként mindenféle részéről jöttek mindenféle nyilatkozatok. Ez pedig a Blue Box konspiráció. Ugye a Blue Box az a... Ami nem a Blue Point. Nem Blue a Blue Box. Point. Blue Box egy ilyen jelentéktelen icipici cég, mobil játékokat fejlesztett eddig talán. Ami miatt felkapták őket, hogy csinálnak egy játékot, ami azt hiszem Abandoned néven fut, és hamar elkezdték összerakni az emberek, ez egyébként egy ilyen horror játék, horror thriller, hogy igazából ez a Kojimának a titkos Silent Hill projektje. Aztán jöttek mindenféle dolgok, hogy ez miért van így, aztán, hogy ez miért nincs így, ment a Twitter háború, mindenki kommentet, rájátszott, a végén még a hülye Konami is rájátszott, csak az annyira bután csinálta egyébként, hogy mindjárt beszélünk arról is. De ilyen dolgok, tehát, hogy kitwittelte például ennek a cégnek a vezérigazgatója, hogy hát igen, az Abandon, de ez csak kódnév, és igazából az ő játékukról csak annyit mondtatta el, hogy S-sel kezdődik, és L-lel végződik a neve. Na most ugye több se kellett. Ez simán lehet egy Samuel. Na de várjál, a másik poén, hogy elvileg ugyanennek a csávónak a neve, az törökül Hideót jelent, vagy Kojimát, valamelyiket a kettő közül. Tehát, hogyha lefordítod a nevét, akkor a vezeték vagy a keresztneve jön ki Kojimának. Ilyenek. De most már meg hetek óta persze nyomják, hogy nem, most nincs köze, nincs köze. Ugye, aki követte régen a Metal Gear 4-nél, vagy az 5-nél volt a... Az a Moby Dick. A Moby Dick. Az 5-nél volt. Igen, igen, ugye ott is valami ilyesmi volt, az, arra te talán jobban emlékszel, hogy az hogy nézett ki. Hát ott voltak ilyen nagyon őrült, eleve ugye úgy jött ki a Phantom Paint leplezték le először, csak a címet, amiben ilyen szakadások voltak a címben, és a rajongók kitalálták, hogy hát a Metal Gear Solid fölött pont bele lehet illeszteni a törésvonalakba, és kiderült, hogy tényleg egyébként, és ott a ugye Moby Dick néven, most nem tudom pontosan, hogy a fejlesztő stúdió a stúdió neve volt a Moby Dick, de ott visszafejtették, hogy a sziget az talán olyan formájú, mint a Shadow Moses Island, vagy nem tudom mi, amit ott volt, és nagyon-nagyon belementek az őrültek, és kérdezett, hogy szinte minden stimmelt, mert gyakorlatilag tényleg az volt, a Moby Dick az egy kamu volt, és a Kojimáék meg hát csináltak, amit csináltak. Aztán mindegy. Érdemes figyelni ezekre a konteókra, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon ritkán jönnek be ennyire a tippek. Hát, de ez most tipikusan egy olyan eset, ahol egyébként előfordulhat. Főleg ugye már régóta beszélnek egy Silent Hill remake-ről. Most ugye a Konami is megszellőztette, hogy valamit akarnak kezdeni a franchise-ra. Mondjuk azok meg most csináltak egy olyat, hogy kiírták Twitterre, hogy Silent Hill, ilyen menő izével, grafikával, minden, jön valami. Az volt a gördeszka. És bejelentettek egy limitált számú gördeszkát. A Konami az így nem tudom, átment trollba? Nem, szerintem ők ezt totál komolyan gondolják. Tehát, hogy így, persze, semmire másra nem vágynak az emberek, mint az izét rakták rá, tudod, a bekötött szemű nővérkét. Igen, igen, igen. Hogy ilyen gördeszkát akarnak venni limitált példány számban. Egyébként annyira el tudom képzelni, hogy valaki befutott a Konaminak a főnökéhez, hogy te figyelj már az embereknek, kurvára kéne Silent Hill. És akkor, hogy fú, az meg. Fejleszteni játékot nem fogunk, mert drága, meg nem is megy nekünk, úgyhogy mit csináljunk? Valamint, ami fiatalos, ami úgy menő. Volt 30 év. Csinálhatnánk görkorcsolyát, de az drágább, mint egy gördeszka, úgyhogy gördeszka. Arra olyan szépen nagyban rá lehet festeni, tudod. És akkor hát igen, mert tudod, az különböző lábméretben kéne gyártani a görkorit, ja. Úgyhogy nem. Gördeszka, egyen méret, menjen ki. Igen. De hát ugye beszélnek róla, hogy egyébként készül valami. Azt tudjuk, hogy Kojima... Na, ez is olyan, hogy most a mostani állás szerint Kojima két dolgot csinálhat. Vagy Silent Hill-t fejleszt a Sony-nak, amire ugye van ennyi esély. De megvan az esély. A másik meg mi volt, hogy a Micro-nak fejleszt izét? Exkluzív játékot? Amire szintén ennyi az esély, de... Na, most, hogy ennyi. Tehát picike. De hogy ez a két konteó megy most, hogy melyik nagyobb hülyeség? Na tudod, mi lesz, hogy mind a kettő igaz lenne? És tudod, ezek után mekkora hideg zuhany, amikor Kojima előjön az E3-on, és Death Stranding Director's Cut. Igen, tehát aki nem látta, ez az izén volt, nem a Summer Game Fest-en volt. Hogy mondták, ott lesz Kojima, sőt, már ott van. Úgy volt, hogy ott van, és már izén majd bejelent valamit, meg minden, és ehhez képest bevágtak egy videót, hogy Kojima nincs ott egyébként, otthon ül. És pedig elvileg ott volt. És kapott mindegy... baszt egyébként, ott volt a fotóban. Igen, tehát, hogy... És akkor, hogy most ott beszélt, hogy te barháskodott egy fél órán keresztül, hogy neki milyen nézetmódáltása van, hogy tök hülyeségekről, vagy nem, jó, nem hülyeségekről beszélt, csak hogy így beszélt a nagy semmiről nagyjából 10 percet, és akkor mondta a Geoff, hogy jó, hát akkor köszönjük, hogy itt volt, és akkor várjál, van még valami, még valami van. És bejelentették gyerekek a Death Strandingnek a Director's Cut verzióját, ami azt hiszem, hogy a PS5-re érkezik, de úgy, hogy konkrétan ott állt a Norman Reedus, és oda ment a polchoz. Volt rajta egy doboz. Hát ez a Metal Gear-es doboz. Körbenézte a dobozt, levette a dobozt, megszagolta a dobozt, körbejárta a dobozt, beleült, kiszállt. Félreállt, ez volt 10 perc. Körülbelül. Majd feljött, hogy Death Stranding Director's Cut. És így ültünk Zolival. Fönn van a YouTube-on, nézzétek vissza, hát így nem nagyon tudtuk vele mit kezdeni. Én egyébként ezeket a gesztusait bírom az öregnek. Tehát így, hát, jó, nem tudom, tehát ő az, akitől valahogy elnézem, mert valahogy stílussal csinálja. Tehát azt egyszerre vagy legtem megtrollkodva, de 10 percen keresztül néztem ezt a videót. Nagyon sok fejlesztő nem tudta elérni, hogy 5 percig érdekeljen, ami ott ment a képernyő. Ennél a fazonnál el tudta érni nálam, hogy 10 percig kíváncsi legyek ennek a szerencsétlen Director's Cut-nak a bejelentésére. Amiről egyébként nem derült ki semmi, hogy ez mivel lesz. Igen. Lehet ennyi lesz, hogy lesz ott egy ilyen doboz a polcon. Az mi lenne? És tudod, mi mondtuk? Ki van vágva az oldal, és ez a Director's Cut. A halott szörnyű. Néha visszacsapok ám. Kösz, látom. Csak pihes. De miért mindig ekkor? Oké. Jó, akkor menjünk tovább. Nagyon várom egyébként, hogy ebből mi fog kisülni. Egyébként sosem értettem ezt a Director's Cut dolgot. Tehát amikor kijön egy termék, de filmeknél is nagyon ritka, hogy értem mi a létalapja. Kijön egy film, kivágják belőle a sallangot, hogy le tudjon menni a moziban. Majd azt mondják, hogy hú, hát a rajongókat biztos érdeklő, mit tartottunk bemutatásra alkalmatlannak. Ugye visszarakjuk, és eladjuk úgy, hogy ez most hosszabb, még többet tudhattok meg a történetről. De hát azt egyszer már a vágópultnál úgy döntöttek, hogy kivágják. És tudom, ilyenkor bejön az, hogy meg bele kell férni a moziban a 2-2,5, most lassan 3 órába, de könyörgöm. Tehát... Figyelj, de két végletet tudom mondani, tehát például ott van a Gyűrűk urának a Director's Cut-ja, amit a Gyűrűk urát azok néznek, akik Gyűrűk ura rajongók. Ők elbírják belőle az 5 órát is. És én is azt mondom, hogy egyébként ott láttam értelmét. Most, hogy itt a Nolan-féle dolognak ott ugye nagyon-nagyon sok minden változott meg. Tehát az már melyik Nolan? Vagy nem a Nolan, a... Kojima? Nem. Mi volt most a Justice League? A Zack Snyder. Zack Snyder, jó. Nolan az a Batman volt. De ne keverjük már össze. Jó, ezért beszélsz te a filmekről, én meg nem. Na mindegy. Tehát ott oké, de ott is volt másik ellenpélda, mert én például megnéztem a Batman Superman Director's Cut-ot, és azt mert vágok magam. Igen, jól emlékszem, ti ajánlották, hogy azt nézzem meg, mert hogy kibővíti a látást, mondom, hogy kibővítette, hogy soha, de ilyenben nem akarok olyat többet nézni. Úgyhogy Kojima meg tipikusan az, aki szerintem ilyen baromságokat fog belerakni, ha rak bele pluszba, és tényleg nem csak annyi, mert írtátok, hogy ez lehet, hogy csak egy átirat. Ha kiderül viszont, hogy a Director's Cut-ban benne van az a content, az a rengeteg content, ami hiányzott a Death Strandingből, tehát konkrétan, hogy be van lakva a környék, hogy minden content ott van, és nem egy kopár pusztát látsz, hanem úgy faszán néz ki, akkor azért úgy át fog suhadni egy-két gondolat a fejemben. Igen, egyébként olvastam, hogy így, hogy most már ugye működik valamennyire ez a beépítem a világot dolog, tehát már vannak hidak, lehet, nem kell gyalogolni 100 km meg ilyesmi, így teljesen más a játék. Csak gondolom, hogy ezeket a dolgokat egyébként a PS5 verzió nem kapja meg, tehát megint a kopár pusztán fogsz bottal egyensúlyozni. Majd azért megint lesz 3 évet belakni. Nem tudom, jó, nem azért játékom a Death Stranding. Nem veszem el tőle azt egyébként, hogy jó játék lenne, mert nagyon sokan szeretik, nem az én stílusom. De mindegy, csak így a Kojima trollkodással. Tehát... ő képes, te. Na nézzük. És akkor megint egy olyan dologról kell beszélnünk egyébként, hogy a platform holderek úgy döntöttek, hogy ha valaki sikeres játékot csinál, akkor annak a nyakába basszunk 15 projektet. Elbírják. Ugye jelesül a Micronál ilyen lett az Obsidian, a Sony-nál ilyen lett a Naughty Dog, illetve most egy újabb stúdió is, kellett nekik a siker, most jó megkapják, az Insomniac. Az ilyenél a Respawn. Ja, tényleg, az ilyenél meg a Respawn. Ott is csináltok egy jó játékot, jó, akkor innentől kezdve ti csináltok mindent. Na mindegy. És most ilyen lett az Insomniac is, ugyanis ugye tudjuk, hogy most befejezték a Ratchet-et, ugye az megjelent. Nyilván majd a portokon majd még fog valaki dolgozni, az nem feltétlenül az Insomniac lesz egyébként. Tudjuk, hogy készül az új Spider-Man, nyilván szerintem az lesz a legnagyobb projekt. Illetve most a Naughty Dog mellett ők is megkapták a Sony-tól, hogy multiplayer játékot kell fejleszteniük. Én ezt nem értem. Tehát azt úgy értem, hogy miért csinálják pénzügyi szempontból, csak ez addig annyira nem volt jellemző a Sony-ra, ugye történetorientált játékokat fejleszgettek, de tudjuk, hogy egyébként a Last of Us-nak az valami nagyon nagy különálló multiplayer részt fog kapni, amin dolgozik a Naughty Dog, de mellette lesz egy ekte multi játékuk, amin dolgoznak, és most az Insomniac-nál is álláskiírások voltak onnan tudni, hogy ők is egy ilyen multi projektbe kezdenek bele. Nem mondom, hogy nem sikerülhet nekik, kíváncsian várom. Ha ez mondjuk egy izé lesz, melyik volt a lövöldözős játékuk? A Planet Side vagy? Nem. Meg? Nem, még PS3-ra volt. Az meg? Nem a meg volt, azt nem az Insomniac csinálta. Hát nem. Na mindegy, ha annak a folytatás... Az, Resistance, igen. Tehát a Resistance szériát folytatják, és az lesz multi, oké, azt úgy adom. Bár azt ugye tudjuk, hogy egyébként a Sony Resistance 4-et azt így levette az asztalról. Tehát amikor feldobták annó, akkor mondták, hogy nem. Nem is játszottál a Resistance. Dehogy nem. Nem is játszottál a PS3. Dehogy nem. Úgyhogy meglátjuk. De jó, tényleg ez a Ferrari, ez bemutatót szeretnék látni már végre. Az majd lesz, de bárki augusztusban jön. Jó. De te fogsz vele játszani, én csak nézem csömbbe. És csak így értékellek majd messziről. Jó, ez közelebb is. A játszok ivós játék. Figyelj, hogy emlékszel, hogy volt a Sony-nak egy ilyen verekedős játék a klasszikus Sony figurákkal, vagy PS4-en, vagy PS3-on, az és volt a Super Smash Bros. All-Stars-os játék. Az a Battle Royale All-Stars, vagy All-Stars Battle Royale? Vagy nem, PlayStation All-Stars néven futott, ha jól emlékszem. PlayStation All-Stars. Nem lehet valami hasonló dolgozni? Mert egyébként nem tudom elképzelni, hogy két multiplayer játékot kezden el a Sony úgy gyártani, hogy nagyon ezen a területen semmiféle gyakorlata nincs. De a stúdióinak meg aztán végképp nem. Hát, a PlayStation All-Stars Battle Royale. Akkor csak jól emlékeztem, hogy volt benne egy Battle Royale név. Nem tudom az egyébként mekkora sikerrel. Nagyon bukott. Mert elcseszték, mert a Super Smash Brothers-nek a játékmenetét próbálták átemelni. Két probléma volt ezzel, hogy nem sikerült. Ez volt az egyik. Tehát, hogy maga az a része az nem működött olyan jól. Konkrétan a gameplay része. A másik pedig az volt, hogy ugyan raktak bele PlayStation brandhez kapcsolódó karaktereket, de mivel akkor már ugye pont az volt, amit az előbb is mondtam, hogy nagyon sok PlayStation brandhez kapcsolódó karakter nem a Sony-nál van, nem rakták bele, nem voltak dílek, nem volt benne Crash, nem volt benne Spyro hasonlók, tehát mint a Big Daddy-t belerakták valamiért. Érdekes. Emiatt bukott. És akkor azt úgy nem folytatták. Maga az alapötlet szerintem tök jó. Itt én más nem tudok mondani, pofátlanul kell a Smash-t másolni. Az egy kipróbált széria, az most már a nagyon-nagyon sokadik iterációján van túl. Hát látod, a Nintendo az nem csinál belőle problémát, mindig kijön egy Smash, akkor 3 éven keresztül az összes directen kitolnak egy-egy karaktert, és imádják egyébként az emberek. A Nintendo is szereti, hogy ennyit fizetnek érte, egyedül a turnamenteket nem támogatja egyébként, de ez egy másik kérdés. Tehát én szerintem ott nagyon egyszerű, le kell azt másolni. És az tudna működni egyébként ugyanúgy Sony-s karakterekkel is, tehát nem kell. Figyelj, a Ubisoft kvázi sikeres tudott lenni a saját variációjával, ezzel a, mit tudja, most az Ubisoftnál is lemel, Brawlhallával, akkor nehogy már a Sony a saját brandjeivel ne tudná ezt megcsinálni. Meg tudná csinálni, csak ugye még a Ubisoft azért próbál kikinyúlni erre a multiplayer területre, a Sony-nál ez nem volt jellemző, még a saját elsős címeinél sem. Szóval én nagyon nehezen tudom ezt... Hát az izé volt ilyen pont, amit mondtál, meg. De az meg beleállt a földbe. Igen. Az még azt hiszem PSR-nak. Most visszakaptam. Igen, kezdődik. Látod, és még 3-4 óra sem telt el, és már így züllesztjük az emberek agyát. Ja, és már majdnem túl vagyunk a Sony-s része. Ami a papírnak a tetején. Szerencsétlen Insomniac, basszus, már se nem teszem, hogy fél tucat játékon már dolgoznak. Mit? Egy fél tucat játékon szerintem az Insomniac önmagában már dolgoznak. Hát figyelj, szerintem ez kb. A harmadik-negyedik projektjük lehet, amin dolgoznak. Tehát nem nagyon van megállás. Hát, bírják, látok. Jó, de mondjuk tényleg az látszik, tehát azért ők kitoltak magukból egy éven belül egy, mármint úgy kvázi megjelenésre egy éven belül, mert hogyha a Pókemberhez nézzük, akkor az ugye azt hiszem 18-as megjelenés volt. Kitolták magukból a Miles Morales-t így a konzol nyitányra, és fél évvel később kitolták a Ratchet-et. Igen. Nyilván párhuzamosan dolgoztak rajta, meg mit tudom én, a Ratchet is, ha nagyon kedvesek vagyunk, az egy 10-12 órás játék, nagyjából annyi idő alatt ki lehet tolni. Ha kiplatinázod, mondjuk 15. Hát, hogyha annyira alaposak vagytok, mint én, abban 15 plusz óra simán benne. Na, ezt most adjuk. Tehát, hogy úgy látszik, hogy bírják. Mert nem mindenkinek van 6 éve egy indie játékot fejleszteni. Azon a blokkon sokat fogunk majd. Meglátod, a csúcsú is mennyi. Az ugye PS4 generáció végén jött, az már csattan a kvázi folytatás, és tudjuk, hogy mellette dolgoznak a rendes folytatáson is. Úgyhogy nem lehet mindenki rockstar, úgymond. Átvitt értelemben és szó szerint is. Na, de van még egy PlayStation-os hírünk, ami felvezet egyébként egy másik dolgot is. Ez pedig, hogy bejegyeztette védjegyként a Sony ismét, 2017 óta először megint, a PlayStation Experience-et. Ugye ez 17-ben volt utoljára, azt hiszem 13-17-18-ig valahogy így futott. Ez gyakorlatilag a Sony-nak a téli rendezvénye volt, tehát fél időben volt nyáron ugye egy E3, és akkor a másik felére pedig jutott egy PlayStation Experience. Igen. Miért csinálták ezt meg? Ugye tavaly, amikor promózták a PS5-öt, megjött ki a PS5, akkor ezt a saját rendezvényük, ez a Future of Gaming néven futott, ha jól emlékszem. Igen. Nyilván ezt nem lehet most már annak hívni, mert az már eljött, úgymond. Bejegyeztetik a védjegyet, és még előtte egyébként nagyon sokan lehozták azt, hogy ugye, mivel az E3-on nem lesz ott a Sony, ugye már múltkor sem volt, most sem lesz, vagy most sem volt, ezért a PlayStation Experience-et fogják visszahozni, mert ez egy kvázi bejáratott cím, tehát aki már régen óta követi őket, az ismeri, és ilyen néven fog a prezentációjuk futni. Erre én két dátumot láttam pörögni. Az egyik most már egyre valószínűtlenebb, ez a június 28-a, mert ez konkrétan jövő hét eleje. Nem lenne idegen a Sonytól, hogyha ma délután bejelentenék egyébként, hogy ez lesz jövő héten, mert tavaly ezt megcsinálták, csak utána eltolták egy héttel, azt hiszem, az egészet. Tehát a június 28-a volt az egyik dátum, július 8 a másik. A kettő közül valamelyik jó valószínűséggel be fog jönni. Miért lesz ez nekünk jó? Ugye beszéltünk arról, hogy nyilván kellene valami fajta megjelenés a Sonynak is így a nyárra, ahol bejelentgetik a dolgokat, mert ugye az utolsó... Hát most kaptunk két PlayStation State of Play-t, ugye volt egy racsitos meg, a másikon meg mi is volt? Ja, Horizon. De nyilván még így a nagy őszi haddelhad előtt azért jó lenne kicsit frissíteni az információkat. Valószínűleg ez itt lesz, ezen, tehát heteken belül. Illetve a másik dolog az, hogy ugye aki látta az E3-ot, és követte a Microsoft konferenciát, erről beszéltünk már akkor is, meg a múlt heti Reflektorban is, hogy ez végre egy olyan konferencia volt, ami szerintem erősen ki kéne, hogy váltson a Sonyból egy reakciót. Igen. Tehát erre most reagálni kell. Igazából ezzel a mostani mikrokonferenciával a Sony rosszabbul járt, mint hogyha jól sült volna el a Halo önmagában. Mert az, hogy a Halo önmagában úgy sült el, ahogy, viszont ilyen listát pakolt le a Micro, hogy azt mondta, igen, hogy gyerekek, ez nálunk a gaming, az elképzelés. És ugye ennek nagy része ősz. Most ősz. És azért ez egy olyan volumen, ami hát ez szerintem a rosszabbik kifutása a Sony szempontjából az E3 kommunikációnak. Mert egy Halo-val szemben birokra kelni egy Horizon Forbidden West-tel még lehet. Még úgy egy olyan kiegyensúlyozott dolog, ezzel még úgy be is lehet lépni a ringbe. De akkor azt látod, hogy ősszel ki fogsz tolni egy kazal olyan játékot, hogy hú, akkor arra úgy nagyon-nagyon érvelni kell a Forbidden West mellett. Igen, de úgy látszik egyébként, hogy lesz válasz. És akkor lehet egy picit kontálozni, hogy mi lehet ott. Szerintem egyébként pont a Horizon Forbidden West nem lesz ott. Már csak azért sem, mert ugye ez kapott egy State of Play-t. Ott azért megmutogatták a játékot, lehet, hogy valami kis update lesz. Nem, még ott kaptunk pontos megjelenési dátumot, vagy csak annyi volt, hogy fall? Vagy melyikre? A Forbidden West-re. A Forbidden West-re még nincsen dátum. Na, akkor esetleg egy dátumbejelentés, mert azt tudjuk, hogy idén jön év végén. Annyit úgy megadok, ami elvileg készen áll, sőt, elvileg már egy jó ideje készen áll, csak bevetésre vár, úgymond. Az a God of War. Ugye azt már tudjuk, hogy csúszott jövőre, viszont állítólag van egy hasonló jellegű gameplay demo, mint amivel felvezették az előző God of War-t. Az bevetésre kész, azt kilökheti a Sony. Miről beszéltünk még? Két dolog, ami már nagyon régóta pörög. Az egyik a Silent Hill, ugye amiről volt szó. Illetve a másik, amin a Bluepoint dolgozik, ami meg nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy az eredeti Metal Gear-nek a remake-je. Ez mondjuk egy izgalmas húzás lenne. Mondjuk megmondom őszintén ezeket, te hogy emlékszel, a PlayStation Experience-en voltak jelentős leleplezések? Voltak. Tehát az erősebb volt. Ez számomra jelentős az, hogy neked mi a jelentős. Ja, oké. De volt. De akkor nem ilyen lagymatag plöm-plöm volt, mint amit a State of Play-ek képviseltek, hanem azért a PlayStation Experience az szólt. Voltak, és utána azért is hagyták abba, azt nyilatkozta a Sony, amikor nem folytatták, hogy már azért nincs, mert egyszerűen nem tudnak évi két eseményt feltölteni nagy bejelentésekkel. Aha. Most mivel idén ez még nagyon nem történt meg, tehát idestóban az utolsó komoly kommunikációja a State of Play-eket eltekintve, az a tavaly szeptemberi volt, így adná magát, hogy akkor most erre összerakták. Uh-huh. Megmondom, szerintem valamit muszáj reagálni. Tehát ezt most tényleg én is azt mondom, hogy attól függetlenül, hogy maga az E3 szerintem nem volt jó. Uh-huh. A Micro konferencia az viszont üdítő színfolt volt, tehát arra valamit kell. Tehát beszélni kéne egy kicsit a Gran Turismo-ról, az hogy áll, a God of War-ról, meg hogy mik jönnek még állítólag. 5 olyan cím van a PlayStation-nél, amit még semmilyen szinten nem kommunikáltak, viszont nincs már messze a megjelenése. Tehát ez a nincs már messze, ezt úgy vegyétek, hogy mondjuk 2 éven belül. És ezek Next Gen címek, ebből azt hiszem, hogy úgy oszlik meg, hogy 3 az teljesen új IP, és 2 pedig valaminek a folytatása. De ezekről még így hát fókus ez, volt. Hát ez a folytatásból az egyik szerintem szinte biztos, hogy az új Pókember lesz. De áll az már olyan szinten, hogy megmutatható legyen? Azt nem tudom, de 2 év múlva biztos lesz olyan szinten, hogy kiadható legyen. Hát, jó, na, hogyha az Insomniac belehúzna. Igen, mert nem kéne lassálni. Ja. Jó. Úgyhogy én várom ezt a rendezvényt, meg nagyon kíváncsi leszek. Szerintem, hogyha lesz, akkor meg fogjuk valahogy oldani a közvetítést. Nem akarom 100%-ra ígérni. Én örülnék, ha itt lennél. Hát én is örülnék, csak tudod, hogy addigra már pont változnak a... Mert pont változik a munkám. Tehát azt tudom, de ezeket mindig este szokták közvetíteni. Mondjuk ez igaz, a Sony is rendezvények este vannak. Úgy aludni mindenki? Nem viccek. Kinek kell. Úgyhogy, de rakják jövő hétre, mert jövő héten még szabén vagyok. Jó, viszont akkor egy hatalmas nagy huszárvágásról térjünk át a Microsoftra, én a mondó vagyok. Jó. És mondanék egy személyes jellegű élményt, amit meg is ragadnék. Ugyanis rendre... Szerintem az csapódhat le sokaknál, hogy folyton nekézzük szegény Xboxot. Szerintem, aki látta az E3-at, az E3 az egy nagy pálfordulás volt, de én most megragadnám az alkalmat, hogy nagyon dicsérjem a Game Pass-t. Na. Őszintén szólva, most már több egyére futok bele olyan helyzetbe, hogy keresek játékot, amit szeretnék streamelni. És van az a lehetőségem, hogy vagy megveszem 10-20 euróért az adott játékot, ez mondjuk jelesüljen volt a... Deep Star Galactic, azt hiszem, az volt a cím, az a törpös, bányászós, ja, igen, vagy, igen, vagy igen. Rockstar Galactic, Deep Star, azt hiszem Deep Star Galactic volt. Meg a Knockout City is. A Knockout City, ez még nem Xboxon volt, azt én megvettem PlayStation-re, de most legutóbb például a Dungeons and Dragons volt ilyen, a Dark Alliance. Az a jó kis játék? És őszinte leszek, ezek azok a játékok, amik benne vannak kapásból a Game Pass-ben. Tehát... Most már több egyére futok ebbe úgy bele, hogy ha megvan az előfizetésed, akkor tök jobb hozzá tudsz jutni ilyen jellegű játékokhoz. Mm-hmm. Sietve hozzátenném, az nyilván, hogy a másik serpenyőbe is kerüljön valami, hogy tőletek is látom válaszként, amikor mondjuk mennek ezek a streamek, hogy hát ez a Game Pass-ből jó lesz jellegű játék. Igen, ezt le kell nagyon vetközni a Micronak, hogy ezzel a fajta attitűddel mosódjon össze a Game Pass. Viszont azt nem lehet elvitatni, hogy igenis már ott tartunk, hogy vannak premier játékok, legalábbis az indie dupla A vonalról, amik premierkor benne vannak a Game Pass-ben, és az én szempontomból például kurva hasznosak. Úgyhogy ott vagyok, hogy per pillanat szerintem a legjobb dolog, ami az Xbox házatájáról jön, az a Game Pass, ezt eddig is tudtuk, és szóval most már a gyakorlat is ezt igazolja, tényleg a saját bőrömmel meg a mindennapjaimon érzem, hogy a Game Pass ez egy kurva hasznos dolog. Egyébként ezzel a részével egyetértek. Nyilván most, aki például ki akarja próbálni, vagy be akar csatlakozni, ugye most is mennek ezek az akciók, tehát hogy 3 hónap, 300 forint, meg ilyesmi, ezek tök jók, de hogy akkor én is egy picit a másik oldalról is beszéljek, mert ugye nincs pozitívum, negatívum, nélkül főleg nálunk nincs. Tudom, te mindig először. Arra leszek kíváncsi, hogy hosszú távon, ugye, mert az nyilván a Micro is ugye pénzből él, hogy el fog-e jönni náluk az, amikor megnövelik olyan mértékben, amin mondjuk már elgondolkodik az ember, vagy nekik az belefér a portfóliójukba, hogy mondjuk van egy szint, ahol megtartják. Nyilván ők látják a számokat. Nekem van egy olyan sorantagyon, amit ezt már korábban pedzegettem, és szerintem az Xbox az maratont akar nyerni. És vannak abban a helyzetben, hogy nekik kurvára megéri, nem most, hanem majd 10 év múlva, hogyha a Game Pass az ezzel a szolgáltatással megfojtja a piacot. Most még ennek a nyomát nem látni, tehát most még ez csak egy szolgáltatás a sok közül, amit igénybe tudsz venni, de ha idővel azt tudjuk, hogy ki fognak szépen szorulni a piacról a fizikai adathordozók. Ennek már most is látjuk a jelét, hogy a kiadóknak egyre kisebb hányada jön össze a fizikai eladásokból. A következő szerintem, ami így meg fog szűnni, úgy apránként, az... Nem. Az nem lesz valószínűleg. Ez a digitális terjesztés fog valahogy gyökeret ereszteni. Vagy az, hogy megveszed a játékot és letöltöd, vagy az, hogy streameled. Mondjuk egy xCloud-ból, vagy egy PlayStation, vagy PS Now-ból. Uh-huh. Szerintem valami ilyesmi lesz a jövőkép. És ha ebben nagyon-nagyon előtérbe tud törni a Game Pass, akkor ezt a piacot el tudja vinni. És a Micron el tudom képzelni, van egy olyan szemléletmód, hogy ők tudják, hogy ez a jövő, ennek ne az a pénzügyi része legyen az akadálya. 300 forintért mindenki jusson hozzá. Ja, most. És, de hogyha megnézed, igazából ez mindig 300 forint. Hiába mondják az, hogy 3 hónap múlva már teljes áron tudod megvenni. Igazából gyakorlatilag ezt... Én már mondtam le úgy, hogy nem annyi volt. Igen, jó, de te megvetted a Jump Force-t is. Én meg. Büszke is vagyok. Az egy jó befektetés volt, látod? Tudom. Ellenben a Final Fantasy 15-tel. A Final Fantasy 15 egy nagyon jó játék. Igen, biztosan, aki szeret. Na mindegy, úgyhogy nekem az az elképzelésem, szerintem a Micro az valamilyen irányba akar tendálni, hozzáteszem, meg is tudom érteni, ez egy tök jó vonal. Jó a szolgáltatás, tényleg működik, PC-s ökoszisztémában büdösségben nem használ, de Xboxon szerintem... Tudod mi a fura? És ezen a múltkor gondolkoztam el, hogy ugye pont mikor volt a hírezés, hogy lelövik a PlayStation 3 digitális boltot, ugye, meg a Vitáit, meg ezeket, és akkor mindenki pörgött, hogy már látjátok, ezért kell fizikálisan vásárolni, hogy ugyanezeket a hangokat nem látod, például a PC-s közösségtől, holott én nem tudom, hogy ennyire mindenki olyan rohadt biztos benne, hogy a Valve az olyan kőkemény lábakon áll, mert ha valaki elolvassa az EULÁ-t egyébként, abban benne van, hogy te nem birtokod azt a játékot, amit megvettél Steamre. Ha egyszer kihúznák alól a szőnyeget, akkor menne akár több ezer játékos library-d a kukába, csak valahogy ott ezek a hangok így nem jelennek meg. Ellenben, ugye mivel a konzolok, vagy hát a platform holdereknél meg ugye általában ezeket konzolokhoz kötik, meg konzolokhoz köthető szolgáltatásokhoz kötik, ott valamiért ezek sokkal hangosabbak voltak ezek a hangok, holott ugye akkor is mondtam, hogy itt igazából, mivel ez egy szolgáltatás, el kell vonatkoztatni magától a konzoltól, hogy azt az egy darab szervert hagyják-e még futni a háttérben minimális erőforrás befektetéssel, főleg ugye most már megy vagy ki lehet vinni a cloudba, és ott valamiért mégis sokkal jobban rá vannak erre izgulva az emberek. Lehet, hogy azért, mert PC-ről gyakorlatilag a fizikális értékesítés olyan módon, hogy mondjuk megveszed a játékot, nincs benne már semmi egy kódon kívül, az így kihalt a köztudatból, és a Steam meg teljesen alap lett. Nem tudom, hogy ez szerinted át fog fordulni olyanban, hogy már konzol oldalon se lesz ebből probléma. Szerintem előbb-utóbb. Igazából itt fejben kell az embereknek átüsse valahogy a kollektív tudatát ez a helyzet, mert ugye most, hogy fizikailag vásárolsz meg egy játékot, most sem birtoklod, azt sem birtoklod, tehát a műanyag doboz birtoklod egyedül, de nem a tiéd az IP, nem a tiéd a játék, és hogyha úgy dönt a forgalmazó, hogy, vagy a kiadó, hogy mostantól neki nem éri meg támogatni mondjuk az Assassin's Creed Valhallát, lelövi a szervert, onnantól kezdve azt a játékot baszhatod, mert nem lesznek meg hozzá az update-ek, a Day One Patch, meg az összes létező szar. Egyébként de... lesz egy ilyen hírünk majd a kedves francia kiadónktól egyébként. Na, ez konkrétan megtörtént. Szóval szerintem itt, hogyha viszont ez a dolog átüti az embereknek az inger küszöbét, és rájönnek arra, hogy gyakorlatilag ők egy IP-nek a haszonélvezői, vagy mondjuk a... Mondjuk, hogy... Leasingelik. Mondjuk, hogy leasingelik. Nem tudom, mi erre a pontos kifejezést, de majd kitaláljátok, hogy egy jogász majd ezt közbeékeli. Ha ez megtörténik, akkor szerintem az ember a jövőben nem fog fizikai tartalmat venni, ebben viszont egészen biztos vagyok. Mert onnantól okafogyottá fog válni, ez a szarot foglalja a helyet a polcon, mert pont ugyanannyi értelme van, mint hogyha digitális polcon. Hát, veszel egy ilyen Androidos sticket, így bedugod a tévé hátuljába, nem is látszik, Bluetooth-on ráküldöd a kontrollert, azt nyomhatod. Tudod, hol nem működik ez szerintem? A könyveknél. Szerintem a könyv az így, mert szerintem a könyvet azt így szereted látni mondjuk a polcon, tehát vagy lehet, hogy velem van ez a dolog, de nálam nekem például ez a fajta könyvfogyasztási mód, mint ami a játékoknál viszont szerintem elkerülhetetlen, ez nekem például idegen, én nem tudok el könyvet olvasni. Hozzáférhetőség. Nekem például úgy van, hogy én nagyon szeretem a Warhammer 40.000 regényeket, és most már hál' Istennek egy jó pár éve el is kezdték honosítani őket, egyre több megjelenik. De jó ideig ez nem így volt. Volt egy pár sorozat, ami futott, viszonylag kis példány számban, már nem is nagyon lehet beszerezni, viszont volt, ami nem volt elérhető, például a Ravenor széria, ez egy 3 kötet. Én azt elbukon olvastam el angolul, mert úgy volt hozzáférhető. Aha. Nyilván egyébként be tudtam volna szerezni külföldről a könyvet, de az úgy nagyon nagy macera volt érdeket. Utána egyébként megvettem, tehát azóta nyilván itt magamnak mondok ellent, mert megvettem, és ott van egyébként a trilógia. De ott nekem például ez a hozzáférhetőség volt az, hogy úgy volt elérhető, úgy volt könnyen elérhető, és egyébként azokért is fizettem. Tehát, hogy nyilván be lehetett volna húzni, de gondoltam, hogy annyira tisztelem az írót, hogy akkor ennyivel hozzáadni nevetséges összeg volt. Tehát még akár egy sima alap keménykötetes kiadáshoz képest is nagyon olcsó volt. Ott ez így működött. Igen, csak mondjuk ezt pont arra akartam visszavezetni, hogy szerintem a fogyasztási szokások is mások, mondjuk egy könyvnél. Lehet, hogy például az, hogy hátradő azt mondjuk a kanapéban, és mondjuk olvasol, vagy a foteledben, és olvasol mondjuk egy könyvet, ami a kezedben van, az mondjuk lehet, hogy merőben más, hogy tabletet kell mondjuk tartanod, mert ott óhatatlanul időről felugrik mondjuk a Facebook, meg bejelentkezik valami. E-book olvasónál nincs ilyen. De az mondjuk egy külön e-book olvasó kell, nem tudom, hogy azt könyvben akarod-e tartani. Tudom, tehát a Kindle-t azt én is próbáltam, tényleg egy tök jó cucc, csak mondjuk arra akartam ezt visszavezetni, viszont a videójáték fogyasztási szokás semmiben nem árnyalja, hogy fizikailag van meg, vagy digitálisan van meg. Mert végeredményben ugyanannál a kanapénál ülsz, ugyanazt a tévét nézed, ugyanazt a konzolt használod, annyi a különbség, hogy nem mentél el három utcával arrébb a boltba megvenni, hanem ugyanott abban a kanapéból megvetted a játékot, letöltötted és használod. Abszolút. Tehát én is szerettem magamon, mert például még a PlayStation 3-as generációban, mondjuk én abban már később szálltam be, de ott ár meg hozzáférhetőség miatt is, ugye mindent fizikálisan vettem, mert már elég jó áron lehetett, és akkor rengeteg játékom volt. Amikor elpasszoltam a PS3-ot, nem 50 játék volt hozzá. Nagyon sok. PlayStation 4-re több játékom van, lényegesen sokkal több, ennek talán 5-10%-a van meg dobozosan. Uh-huh. És általában azok Day One vételek voltak, a nagyon nagy címek. God of War, Uncharted, ilyen jellegűek. Jump Force. Csak a minőség. csak a minőség. PlayStation 5-re tudod hány játékom van meg fizikálisan? Nulla. Egy darab, a Ratchet, amit most megvettem. Aha. Ez az egy, és az összes többi PS5 játékom az pluszról volt behúzva, mert azok még digitálisan is elég húzósak, de már látom, hogy például a Demon's Souls azt valószínűleg úgy fogom behúzni, ha kap egy kicsit komolyabb leárazást, mert azt, amit most kapott, azt hagyjuk inkább, meg a Returnalt, meg ezeket. De igen, azt nem vettem, mert olyan nagyon kényelmes. Főleg most az új gen konzolokon már kapott normális wifi-t, emberes letörtési sebessége, nem az van, mint mikor elkezdtünk kodozni, és megvettem este a játékot, és akkor mondtam, hogy akkor másnap este tudunk játszani, mert mire leszívta a 120 gigás Modern Warfare-t, meg fölpecselte az egy fél nap. Hát a Call of Duty az egy önálló kategória. Na de, úgy rátértünk a Microsoftra, hogy szóval szóltunk a Microsoftról. De. Halo. 343 nyilatkozott egy érdekeset. Ugye most ők nagyon nyomták az E3 alatt, meg ugye volt egy ilyen kiegészítős Microsoftos dolog is, az új Halo-nak, az Infinite-nek a multiját, ott mondták, mi lesz benne, hogy fog kinézni. Egyébként a Halo közösségből az csattant le, hogy ez eddig jónak tűnik, nekik tetszik. Nyilván mi picit mást vártunk, tehát minket jobban mozgat a single player rész, abban meg kvázi nem volt semmi, de nem veszed az érdemeiből. Ami érdekes, hogy most azt nyilatkozták, hogy mellette ők a Master Chief Collection-nel is akarnak foglalkozni, és most azt találták ki, hogy a játékteret, mármint úgy játékteret, hogy hányan játszhatják, azt meg akarják növelni. Ha jól emlékszem, akkor talán 15 vagy 16 fő a max, a hányan. Ha címbít van, akkor majd kisegít minket. És ezt fel akarják vinni 40-60 játékossal. De nem bír el annyit a pálya? Lehet, hogy adnak hozzá ki új mapot is. De az egy dolog, hogy a pálya nem bír ki. Mondjuk azt nem mondták, hogy ezt mind akarják megcsinálni, de szerintem mondjuk a Vanes az így enyhén összefosná magát, ha ott 60-an mászkálnának a MCC-be. Hát még az alap van. Lehet, hogy kap egy next gen patchet, amivel ezt behozzák. Meg mondjuk, a PC megkaphatja. Az mondjuk nem lenne egy ördögtől való gondolat, mert ugye az új Battlefieldnél is különbség lesz téve a Revgen verzió, meg a Next Gen verzió között, tehát ilyen alapon mondhatja ezt a 343, hogy a Next Gen-esítik a Master Chief Collection, ezt nem is tudom, hogy bejelentették, hogy fognak ilyet csinálni, mondjuk nem lepne meg. Ha azt mondanák, hogy Series X-en mostantól 120 FPS-t is támogatja, most az úgyis egy veszőparipája a Micronak, úgy azt mondhatnák, hogy 120 FPS support, és megkapja mondjuk a 40-60 fős multiplayert. Az, na, van már next gen patch hozzá. Na, akkor szerintem ezt így használhatnák egész nyugodtan. Szerintem, hogyha ezt megcsinálják, ezt hamar meg fogják csinálni, és ez egy tökéletesen jó ilyen testbed lenne ahhoz, hogy az Infinite-ben ez hogy működjön. Csak továbbra sem értem, hogy ezt milyen pályára akarják kizúzni, vagy így ilyen totál. Kiadnak egy új játékmódot, mondjuk itt egy daráló játékmód, és akkor mondjuk azokon a pályákon mindenki lövi egymást, mint az őrült. Én valami olyasmit adnék, mint ami a... és ezt most nagyon csúnyán fogom kimondani, Onslaught mód volt a Unreal Tournamentben, a 2004-ben, meg talán az UT3-ban is volt, amikor ugye ilyen bázisfoglalós volt a dolog, és akkor terirakták járművekkel, meg mindennel, és akkor ott kellett menni. Azt én nagyon élveztem, azt hiszem, hogy tök jó játékmód volt. Ilyet tudnék elgondolni. Ezt lehet, hogy már van ilyen, nem tudom, nem MCC multisztam. De arra volt egy akkora map. Ott rendes, hatalmas mapokat raktak be. Igen, de ilyen, ugye a Hero-ban nincsenek ekkora mappok a multiplayer mapokban. Sőt, lehet, hogy Forge-ban egyébként már a játékosok megcsinálták, és akkor majd átveszi a Micro. Használják az EULA-ban elrejtett content. Vagy valami pénzt adnak, tudom, mint a Warcraft 3 Reforged-nál volt, hogy minden, amit a community csinál a Blizzard-é. Igen. Majd olvassátok az EULA-t, mielőtt kisegítettek a Micro-t ezekről a dolgokkal. Na, de egyébként ez egy tök jó dolog, hogy onnan ez a 40-60 multiplayeres dolog például alapértelmezett lesz az Infinite-ben, azt szerintem teljesen fasza lenne. Meg ugye ott azokat a multiplayer módokat, amiket láttunk, tehát ott voltak rendes járműves harcok. Uh-huh. Azt nem tudod akkora mappen megcsinálni, mint a Halo-nak az aréna shooter megoldásai. Úgyhogy ha ez ki fog bővülni és szép nagy lesz, el tudom képzelni, hogy szondázzák, hogy az emberek egyébként mennyire nyitottak egy sokkal kibővítettebb multiplayerre. A Master Chief Collection erre tök jó lenne. Tagsere Junior, így, hogyha Halo 5-hez is van Warzone mód, és ott is sokan mehetnek csatába, akkor biztos van rá igény. Tehát mondom, szerintem ezzel így nagyjából fel akarják mérni, hogy az Infinite-ben mondjuk ezt hogy lehet beleépíteni. Már csak abból kifolyólag is, hogy én... most nem tudom, de ez egy nagy valószínűségnek tartom, hogy lesz benne Battle Royale mód, és nyilván állítólag meg... nem. Állítólag... szerintem lesz. Meglátjuk, tehát nagyon sokáig fogják szupportálni ezt a játékot. Azt mondták, hogy rengeteg. Én is úgy gondolom, hogy szerintem meg fogják lépni a Battle Royale-t, nem kizártnak tartom, hogy nem, előbb-utóbb. Valahogy be fogják hozni, elvileg most azt mondták, hogy ebben a Forge-ban meg lehet csinálni igazából, hogy tudsz magadnak csinálni Battle Royale módot, ha akarsz, de mindegy, nem akarok ebben nagyon belemenni, én egy kicsit túlzásnak érzem, hogy mindent a community-re bíznak rá, hogy majd a community megoldja, úgyhogy ez a Forge olyan dolog, mint a pályaszerkesztő, tehát hogyha megcsinálva vannak a pályát, akkor majd minden kurva jó, azt nem tudok olyan játékról, amit AAA kaliberben, hogy a community tartaná életben. Van ilyen egyébként? Mert azt, hogy mondjuk a Trackmaniát... Ubisoft szeretné, ha lenne. Igen, mert a Trackmaniát, azt igen, de az nem egy AAA játék. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy mondjuk főleg mondjuk a konzolos célközönség, hogy az emberek azzal kezdjenek el pöcsölni, hogy összeraknak pályákat. Van erre, van erre példa, de ugye erre tudjál alapozni, hogy majd ha összeraktok egy olyan pályát, ami elbír mondjuk 40-60 főt, tudom, hogy van a Warzone, oké, de... Hát figyelj, vannak olyan játékok, amik erre lettek felhúzva, tehát a jelesül, jó mondjuk az egy műfaj is, tehát a Minecraft az pont ilyen. Ugye az folyamatosan azért pörög, mert... De az AAA játék. Kategóriában. A legtöbbet eladott játékról beszélünk. Hát igen, de az többé nem AAA, azt egy ember csinálta, és hát az, ha van játék, ami nem AAA, akkor szerintem Minecraft. Na majd megkapod. Majd jönnek. Jöhetnek az ütések. Nem tudom, hogy például, de és hát ha nem is ilyen szinten, de ugye például a GTA 5 is így fut. De azt nem a community rakja össze azokat a pályákat. Mit, az RP-t? Az RP, de azt csak belakják a világot. Hát jó, de gyakorlatilag a community pörgeti. Jó. Szerintem. Nem? De igen, csak én kifejezetten arra gondoltam, Gerizmod, hogy pályákat hozzák. Na jó. Na jó. Oké, menjünk tovább. Jó, na erről hogyan beszéljünk? Csak úgy mondjuk el, hogy mi volt az interjúban, tegyünk hozzá valamit, vagy ugorjuk át. Ne ugorjuk át, egyébként ez egy érdekes dolog, csak nem szeret, ne időzzünk rajta a szükségesnél többet. Jó, akkor szerintem csak úgy nagyjából elmondjuk. Aztán majd mindenki érti, hogy miért. Peter Weiss-nak, aki a publikáció feje, Head of Publishing, ez hogy, tehát a kiadói oldalnak a vezetője. Ez nem valami PR-es pozíció? Hát olyasmi. Mindegy, fejes az Xbox-nál, Peter Weiss, adott a Polygonnak egy interjút, ahol sok mindenről beszélt, igazából arról, hogy hogyan látják így a jövőt, hogy milyen irányba szeretnének mozdulni, például, meg egy pár olyan programról beszélt, ami a Microsofton belül fut, és különböző érintettségei vannak benne. Uh-huh. embereknek, ez most így hülye jött ki, majd érteni fogjátok. Mi volt az interjúban? Gyakorlatilag az egyik dolog, amiről beszéltek, az a... Úgy vezette fel, hogy a Microsoft, vagy az Xbox 3 milliárd játékost akar elérni. Nem is tudom, hogy van-e ennyi egyébként, de hát gondolom, hogy van. És hogy ők ezt úgy próbálják, hogy így minél inkább diverzifikáltabb irányt próbálnak venni. És erre hozta föl egyébként példának a Tell Me Why-t, ami ugye egy kalandjáték, ami divers. Aztán javíts ki, vagy fűsz hozzá nyugodtan, amit gondolsz. Ez volt az egyik dolog. Most nyilván abban nem nagyon mennénk bele, hogy erők jobban rálátnak. Meg nyilván most szerintem ebben a hónapban ez a fajta kommunikáció könnyebben eladható. Persze, persze. Sőt, egyébként szerintem itt van valahol elásva a dolog lényege, hogy ugye ez a hónap ez arról szól, hogy ünnepeljük a sokszínűséget. Igen. És ebben az időszakban ez egy nagyon jól aktualizálható kommunikáció. Arról nem is beszélve, és erről pont beszéltünk MSN-en, hogy ez amikor... Messengeren! MSN-en nem beszéltünk már 20 éve. Szóval Messengeren. Pont erről beszéltünk, hogy ez a fajta, hogy mondjuk tolerancia kampány, fogalmazunk így, ez nagyon, nagyon emberarcúvá tud tenni egy vállalatot. Meg egy olyan céget, aminek nem is olyan céget, bármilyen céget, aminek az egyetlen és kizárólagos dolga az, hogy pénzt termeljen. Ez az átlag ember számára egy arctalan, rideg, nehezen azonosulható dolog. Viszont amikor azt mondod, hogy te nagyon diverzül gondolkodsz, akkor ez valahogyan érzékenyebb, közelibb, könnyebb ezzel együtt rezonálni érzelmileg. Szóval szépen körbeírod. Csak ugye a rideg valóság az, hogy a gaming közösség alapvetően nem ilyen. És nem is arra akarom kivezetni, hogy a másik oldal, de szerintem erre tökéletes példa az E3-on a Take-Two konferencia, valamint az arra jövő reakciók. Amihez mi ugye csak annyit fűztünk hozzá, hogy megvan ennek a helye és az ideje, csak nem ott és nem ilyen formában. Igen. Tehát ezzel szerintem egyébként a Micro is szembesülni fog. Na mindegy. Nekem ezzel kapcsolatban... igen. Tehát ez az egyik oldal, ugye, hogy kommunikációs értéke ennek van, főleg most júniusban van, ezt nem vitatja az égvilágon senki. Nekem egy számszerűsíthető kérdésem van, hogy ehhez a 3 milliárd emberhez biztos, hogy ezen az úton keresztül vezet az egyet a direkt út. Ez a direkt út? Csak azért mondom, mert például a Tell Me Why az... Én nem vagyok benne biztos, hogy ez egy nagyon réteg játék volt, és amikor ezek a... És bármennyire is szeretem a True Colors néven, és nem jut eszembe a címe, melyik volt a másik Donnod játék? Ami most jön szeptemberben, az... a felújított változata is? Igen, nem jut eszembe az a címe, a középsulis játék, tudjátok miről van szó. Life is Strange. Közben beugrott. Tehát a Life is Strange-ot imádom, szeretem, kurva jó a története, zseniális a mondandója, de az is egy réteg játék. Mm. Tehát, és nem a mondandója miatt, hanem az egész kivitelezésre akármi miatt, és igazából nem láttam. Tehát hasonló problémája van szerintem ennek az üzenetnek, mint a VR-nak. Hogy igazából ezzel nem tudnak... A technológiának. Mielőtt valaki kontrolózik. Lát, én tök ártalmatlanul beszélek dolgokról, és elkezdek ilyen repetések a polcson, amivel megpróbálnak muskát. A két farkú kutyapárt ilyen résekbe szokott muskát litültek. Meg bizonyít beszínezni. Life is Strange. Na minden szóval azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy szerintem ennek nagyobb a PR értéke ennek a kommunikációnak, mint amekkora a marketing értéke. Én kíváncsi leszek, hogy ezt hosszú távon megtartják-e, vagy ez most csak azért volt fontos, mert ez a hónap van. Tudod, mit fog ez egész egyébként kiváltani? Nekem van egy olyan sanda gyanom, hogy ez az egész kommunikáció egy rettentően profán és rettentően basic megoldásban fog végül kifutni. Uh-huh. Az, hogy mostantól kezdve a legtöbb videójáték fog kapni egy olyan karaktergenerálót, mint ami a Cyberpunk 2077-ben van, uh-huh. és ezzel innentől kezdve a legtöbb cég, aki ebből a kommunikációba beleállt, az ezzel való... ódiumát letudottnak fogja tudni. Uh-huh. És azt mondja, hogy mi minden júniusban elmondjuk, nézzétek vissza a játékainkat, hiszen mi mennyire progresszívek vagyunk, és ezen túlmenően semmiféle következménye nem lesz ennek. Igen. Illetve ami még ugye ehhez kapcsolódott, nem feltétlenül gaming irányból, de a magához a Micro, meg ahogy ő felépül, ugyanígy a diverzitás megjelenése a munkavállalóik között, tehát hogy van egy programjuk, ami egyébként, és akkor itt majd engem lehet kövezni, mondtam neked, hogy engem inkább leginkább a szovjet 5 éves tervhez arra emlékeztet, tehát hogy előírásszerűen megvan, hogy melyik pozícióba hogyan kell elhelyezkedni, mert hogyan kell megoszoljanak az emberek, és hogy ők ezt itt tartani fogják. Megint azt mondom, tök jó dolog, hogy van ilyen. Ha ez úgy működik, hogy biztosítva van a lehetőség, és azzal tudnak élni, és ez ilyen formán működik, az jó. Ha olyan formán működik, hogy ehhez így, ha megszakadunk és tartjuk magunkat, az már nem biztos, hogy jó, mert az átütött a másik irányba. Viszont ami meg abszolút pozitív volt, van nekik ez a GameHead programjuk, ami egy ilyen training program, és gyakorlatilag a hátrányos helyzetűeknek biztosít hozzáférést azokhoz a technológiákhoz, amihez egyébként nem férnének hozzá. Ők a társadalmiak hátrányos helyzetűek, vagy a testi... Szerintem is, tehát hogy alapvetően ez így néz ki. Nem veszélyes ezt a kettőt egybe söpörni? Nem feltétlenül, mert tudod, hogy a Mike... Jó, mondjuk az nem volt ilyen szinten cifrán felvezetve, de tudod, hogy ők például támogatják a fizikálisan úgymond visszamaradott, vagy bármilyen olyan dologra rendelkezőket, akik ugye gátolva vannak a játékban, ugye a spéci kontrollerekkel, stb. Ez a GameHead program is hasonló. Ez egyébként tök pozitív, hogy főleg így nyilvánvalóan szerintem kell is foglalkozni ezekkel a dolgokkal, tehát második legnagyobb cégről beszélünk. Nyilván az ilyenfajta kommunikáció az pozitív. Meg ebben a méretben ez a társadalmi szerepvállalás szerintem már az elvárható minimum kategória. Abszolút, abszolút. Csak mondom, megint azt láttam egyébként, hogy nem tudom, hogy mérték fel ezeket a dolgokat, hogy miért így ment ki a kommunikáció. Meglátjuk majd, hogy mi lesz ennek a vége. Mondom, én nem akarom megítélni, mert nem látok rá annyira a dolgokra, de mindenképpen szerintem kell erről beszélni, tehát nincs ezzel probléma. Ami viszont megint gaming vonatkozású volt, ez volt a interjú végén, ami náluk is előkerült megint, hogy mondta Peter Weiss, hogy ő nagyon szuper izgatott azzal az ötlettel kapcsolatban, hogy ők magas kvalitású mobiljátékokat adjanak ki. Na most, aki ismeri a Microsoft, illetve a mobilpiacnak az emlékét, hogy az hogy zajlott le, az nem feltétlenül azt veszíti előre, nyilván és itt nem gaming vonatkozásban, hanem akkor ugye konkrétan hardware-es, szoftveres vonatkozásban beszélünk, az úgy nem csattant túl jól. Nyilván azt látják, hogy rengeteg pénz van benne, ezt láttuk a Sony-nál, Nintendo-nál, hogy elindulnak ilyen irányba. Náluk még nem egészen tudom, hogy ez hogy fog működni, szerintem nem nagyon van olyan stúdiójuk, ami ekte mobilra fejlesztene. Én egy kicsit most felbasztam az agyam. Na. Tehát egészen addig, amíg a Peter Weissék nem tudják bebizonyítani a 12 teraflopsnak a létalapját, bazdmeg, addig nem mondják azt, hogy high fidelity gaminget képzelnek el a mobiltelefonokon, mert ez jelenteti nálam. Nagyon lövöm magam, bazdmeg. Jelenteti náluk az xCloudot is. Az tök jó, de akkor sincs rá olyan játékuk, tehát most komolyan, itt volt most nálam a Rockfonma, ki fog menni valószínűleg róla a videó, és itt szoptam vele, hogy mi az a játék, amivel a Snapdragon 888-at meg tudom izzasztani. Mivel? Tehát kínomban ne kellettem Call of Duty mobilozni rajta. Ez volt az egyetlen, ami eszembe jutott. És amikor tudod, ez már úgy lehetséges. Ehhez képest azt állítani, ehhez képest high fidelity-t akarunk csinálni, oké, csináljunk. De a saját konzolotokra nem tudtok lerakni a 12 teraflopsot igazoló rendszert. Tehát, vagy játékot. És megint átcsúszom abba, hogy amit, hogy a fikeznem. Igen, ebben igaza van Doug Scherer Juniornak, ugye pont múltkor beszéltünk róla, hogy valóban ugye a COD Mobile-os csapatot pont szerződtették, hogy csináljanak címet. Ez igaz. Oké, rendben, csak azt majd ők meg, nem tudom, tehát engem ez nagyon fel tud kúrni, tudod, amikor a belső stúdióimmal nem tudom megcsinálni azt, hogy a 12 teraflops az látszódjon, már előre exkuzálom magamat azért, hogy hogy fog kinézni a Halo Infinite, mert ugye ez történt az E3 előtt, ne számítsunk világbüntető látványra, majd kimondom, hogy másnak a platformjára azért tudnánk high fidelity játékot, de engem ez felbasz. Olyan szempontból tudom érteni, hogyha itt mondjuk az xCloud-ra gondoltak, mert akkor konzol minőségű játékokat visznek mobilra. És ott alapból a saját szolgáltatásukért fizetsz, tehát ilyen szinten értem, mert mondjuk a Nintendo az pont nem így állt hozzá, az csinált ezeket a cash grab szarokat, mint a Mario Kartnak ez a lebutított verziója, meg a Mario Run, ami tényleg semmi más nem volt jó, csak hogy iszonyat pénzbe húzzanak. Igen. Nyilván mondjuk azt mutatja a mobilos játékpiac, hogy ez működik, ott meg erre van igény. Jó, de érted, tehát hogyha van egy olyan rendszer, ami egy konzol, egy helyen, fix teljesítménnyel is csak arra kell gyártani, és arra nem sikerül, akkor pont arra a piacra fogod tudni megcsinálni, hogy van 20 millió telefon különböző képességgel, te majd rászabadítod az xCloud-ot, aztán majd bízol a legjobb. Nem biztos, hogy a high fidelity azt jelenti. És akkor még a net lefedettségről is beszél. A high fidelity nem biztos, hogy azt jelenti egyébként, hogy büntetően fog kinézni. Lehet, hogy csak magas minőségű, tehát lesz benne tartalom. Mert ugye köztudott, hogy mobilon a történetorientált játékok futnak jól. Szerintem egyet nem tudnék mondani. Meg hát ott ki? Tehát mobilon nem is ősz le ilyen játékkal játszani. Nem viszont órákat. Na mindegy. De ha már xCloud-ba belementünk, itt ugrok egyet, mert azzal szeretném majd zárni a Macros részt. Itt csöndben, és egyébként azt nem is értem, hogy miért, én fű alatt a Micro implementált az xCloud-ban némely játéknál a Series X-es támogatást, tehát megjelentek azok a grafikai opciók, ami Series X kompatibilitást mutatnak, tehát 120 FPS, High Fidelity, ilyesmi, ez itt tökre függ alatt. Nem minden játékhoz, tehát nem minden játékhoz, aminek van egyébként Series X-es patch-e, de jó párnál ez így megjelent. És én a Micro helyében egyébként azt így propóztam volna, hogy figyeljetek gyerekek, most már még magasabb részletességben meg mindenhogy elérhető játék. Itt, ami megjelenhet, ugyanaz, amit mondtam ugye a Sony-nál és a PS-nál, hogy nem tudják még olyan módon streamelni, tehát lehet, hogy te fel tudod kurni 4K 120 FPS-re a játékot a menüben, azt jön neked 720p-s feed, akkor nagyjából tökön szúrtad magad, tehát ilyen szinten értem, de egyébként maga, hogy ezt megcsinálták, szerintem ezt így kéne promotálni. Nekem van egy nagyon komoly hogy mondjam, ilyen bakancslistás tételem, ez a cloud gaminges dolog. Most regisztráltam magamnak, mi ez, GeForce Now-s accountot. Igen? Hm? Úgyhogy ki fogom próbálni, hogy ezek hogyan működnek itt a Kárpát-medence 150%-os minőségű és lefedettségű internetes zugaiban, de legalábbis wifi jó van. Hát. Meg fogom nézni, hogy ez így milyen, meg milyen minőségű, meg körülbelül hogy néz ki ugyanaz GeForce-nál, mert ugye hallottam tök sok jót, de hogyha én mondjuk ezeket nem hallottam volna, és ezzel is együtt tudok rezonálni, mert valamiért még mindig nem léptem rá erre a vonalra, akkor így igazából ez az xCloud ígéret, ez most már lassan 2 éve tart. De 2 éve, hogy azt mondják, hogy ez mostantól a cloud gaming az nagyon fasza, és már itt van. És de ez legalább kézzel fogható, meg használható, nem úgy, mint mondjuk a Stadia. Ja. Tudom, hogy az is működik, csak jól mutatja, hogy mennyien használják. Igen, csak tudod, ebben érzem azt a fajta óvatosságot, erről meg korábban is beszéltünk egy másik reflektornál, hogy tök jó, hogy itt van ez a technológia, és tök jó, hogy működik, és tök jó, hogy fasza, de ez körülbelül 2 éve egy olyan mézes madzag, ami igazából fasza a működés, nem, tehát azért mondom, ne higgyel senki le, de őszintén szólva, én ezt továbbra sem láttam, hogy ez mitől egy nagyobb dolog, mint amit a Sony a PlayStation Now-val csinált, mert körülbelül ugyanannyira kommunikálják mind a kettőt, körülbelül ugyanakkor a kihasználtsága mind a kettőnek, és most szigorúan... Szerintem azért az xCloud-nak nagyobb. És szigorúan a gaming oldalról beszélek, tehát nem az, hogy az Azure szervereket mennyire használják. Őszintén szólva, amikor a Micronak most ment ugye ez a rendezvény az E3-on, én lehet, hogy rosszul emlékszem, ott volt bármi szó erről a kurva xCloud-ról. Hát ugye háttérben mutatták, hogy xCloud-on is elérhető, xCloud-on is elérhető. Persze, akkor lehet, hogy csak én meg ugye az Ultimate Game Pass-ben benne van az xCloud. Tehát, hogy okay. Szerintem így külön nem fogják kommunikálni, hanem megvetetik veled az Ultimate Game Pass-t, és plusz opcióként ott lesz. Tehát ha éppen nem otthon vagy, nem ülsz a konzolod előtt, vagy nem ülsz a PC-d előtt, hanem mondjuk csak a mobilod van, és mondjuk mennél egy kört Forza Horizon 5-be, és van korlátlan mobilneted, vagy wifi közelbe vagy, akkor alapvetően ezt csinálhatod. Így fogják szerintem szépen rávezetni az embereket, és akkor lehet, hogy a következő generációnál meg már nem fogod megvenni a konzolt, hanem azt mondod, hogy figyelj, ezt így kipróbáltam, mondjuk játszom 3 éve vele, heti pár órát, úgy működik, nekem ez egy elég, és akkor viszem azt. Mellette, hogyha ilyen formában meg tudják normáláron tartani az Ultimate-et, akkor meg mellette meg lesz a lehetőséged azzal is, hogy te boxoljálsz, vagy bármi. Tehát így szerintem a köztudatba könnyebb beépíteni, mint mondjuk a PlayStation-nál, ami már egyébként régóta rétezik PC-re, de az emberek nem annyira használják, ugye itthon nem is elérhető még. Ott az változtathat ezen, ha beigazolódik az hosszú távon, amiről már beszéltünk egyszer-kétszer, meg így belsős berkekben nem titok, hogy ugye a Sony-nak is készül egy úgymond Game Pass jellegű szolgáltatása, amire szerintem adná magát, hogy beépítsék a PlayStation Now-t, és akkor már lesz egy nagyobb, tehát akkor, mikor a két nagy, most a Nintendo-t ne vegyük ide, más utat járnak, két nagy platform hoardernek meg lesz ez a két szolgáltatása, és még mindig nem fogjuk azt látni, hogy ez nagyon terjedne, akkor már szerintem lehet ebből következtetést levonni, addig szerintem nem érdemes. Meglátjuk. Oké. Okay. Mondom, én nem látom magam előtt a Game Pass kommunikációt látom. Tehát, hogyha egy E3 mellett valami ekkorában a faltól falig képernyő egyik oldal a másik, ott van, hogy Day One Game Pass megjelenés. És ehhez képest én nem érzem azt, hogy az xCloud az hogy egyenértékű lenne az, hogy az xCloud az megjelenik a trailer végén a 8 felsorolásban lent valahol az egyik között. Úgy egyébként az xCloud egy sokkal előrébb mutató szolgáltatás, mint a Game Pass. Jó, csak lehet, hogy amíg nincsen olyan állapotban, tehát nincsen olyan állapotban, hogy ezt, hogy mondjam, büszkén fel lehet vállalni. Nem is azt mondom, tehát amíg mondjuk küzd bármilyen fajta gonddal, amíg nincsen ki vajazva úgy a rendszer, hogy tényleg csak belépsz és megy és minden fasza, addig nem akarják annyira promózni. Ahhoz tudom hasonlítani, mint mondjuk, amikor veszel egy prémium csatorna előfizetést, tehát olyan szolgáltatásra fizetsz elő a kábel-tv-nél, amivel prémium csatornák vannak, meg az HBO, ami egy tök jó, meg egy különálló szolgáltatásként is működik, és hozzáad értéket, de nem biztos, hogy ezzel promózzák, hanem azt mondják, hogy 32 csatorna ilyen elit, vagy ez egy plusz csatorna. Szerintem ezt neked át lehetne hidalni. Emlékszel a Rémrendes családnak például, amikor ez kurva régi sorozat volt, amikor megjelent a főcím, hogy Rémrendes család, ott volt alatta egy olyan, hogy sztereóban, ahol elérhető. Uh-huh. Szerintem ezt simán át lehetne venni egyébként, és az embereket gondolom motiválná az, hogy fú, ha nálam elérhető az xCloud, tök fasza. Szerintem ez tudna működni, és ezt lehetne egyébként kommunikálni. Jó, hát sok mindent nem szoktak, mint kiderült, ezt a 120 FPS-es dolgot sem nagyon kommunikálják. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy egyébként a két év múlva sokkal jobban kirakatban lesz az xCloud, mint mondjuk két évvel ezelőtt. Látjuk, nyilván szerintem mi olyan színen is máshogy látjuk ezt, hogy idestovább nem tudom hány konzol generáción vagyunk túl. Sokan. Ez nekünk elég idegen volt eddig. Én már valószínűleg nem tartom valószínűleg, hogy át fogok állni teljes egészében cloud gamingre, csak ha már nem lesz más lehetőség, mert én ezt szoktam meg, de lehet egyébként, mivel teljesen mások a fogyasztói szokások, így másnak ez meg ilyen lesz. Tehát, hogy mitől. Lehet, hogy neki nem is volt eddig konzolja, viszont a telefon ugye ott van, ez a Activision-os hozzás, hogy a telefon az ott van mindenki ideje, tudod? És ez a Blizzard. Igen. és igen, és hát ott van, és használják, és nyomják, hát a Switchnek a sikere jól mutatja, hogy egyébként ez a formátum tud működni. Mondjuk ott kíváncsi lennék, hogy hányan használják például ezt a Wi-Fi streamelős lehetőséget. Na az aztán például érdekelne engem is, hogy oké, hogy mondjuk biztosították a Resident Evil-t ilyen jellegű elérésben. Az azt hiszem csak Japánban volt elérhető. Igen, de kíváncsi lennék, hogy például ez a számokban mit jelentett. Mondjuk biztos kurva kényelmes, tehát ezt nem vitatom el, csak mondjuk nem látok rá Nintendónak erre a modelljére, tehát hogyha teljes áron veszed meg a Resident Evil-t. Jó kérdés. Hát mivel máshogy nem elérhető, tehát csak ilyen stream formát, szerintem igen. Mert ez még igazából kényelmesebb is, mint hogyha megveszed digitálisban, mert ugye az még idő, amíg letöltöd. Hát meg ugye nem nagy tárhelye van a Switchnek. Nem, de igen, tehát ez egy kényelmi helyzet, viszont sokkal gyorsabb. Mert azt mondod, hogy rezidenteznék, hol van, itt van 16 ezer forint, jó, nem 16, nyilván több, mert nem tudom, Switchen mennyi, tök mindegy, azt mondod, hogy jó, 16, befizettem, na játszunk. És nem az, hogy befizettem, akkor egy óra múlva jövök vissza. Érted? Tehát szerintem ez egy kényelmi dolog lenne. Hát igen, itt megint az van, ugye, amiről már sokszor beszéltünk, hogy lefedettség, tehát nyilván itt a... És bocsánat, tehát a tárhely szempontból ez a konzol generáció sem vizsgázik jelenleg túl jól. Eddig nem. Tehát az xCloud-ot el is be lehetne egyébként vezetni bőségesen? Persze. Hát ugye ez egy nagy előnye a cloud gamingnek, hogy nem kell letöltened a játékot. Ugye csak magát a videó feedet streameled, ha jó neted van, akkor ez tud élesben. Ja igen, és erre is jellemző volt egyébként, hogy amit még hozzátettek, hogy a töltési idő is javult. Tehát mert ugye a háttérben ott is egy hardware-en fut, de ugye mivel a Series X-be gyorsabb háttértár került, azokat a játékokat a streamen is gyorsabban tudja, tehát nem tölt annyit. Mert nyilván tölteni ott is fog, de ugye ez is egy előny. Közben azokat elkérhetem? Akkor összedobok egy jó. Tessék. Egy jó almafröccsöt? Egy jó almafröccsöt. Aki nem tudná mi ez ásvány, víz és alma lének a keveréke. Kérsz egy jót? Persze. Most nem Monster. De nincs vízed. Vagy van vízed. Akkor ezt megisszom. Akkor itt meg. No, szerintem így... Ja, nem értünk még végére. Nem, még van egy hír. Ó, hát még van. Addig csináld meg a fröccsöt, én addig felvezetem. Na, vezess fel. Hogy valami vidámról is beszéljünk. Igen. Ugye az Insomniáknál, meg ugye még pár stúdiónál beszéltünk, hogy megy a kráncsoltatás, egy csomó játékot kell fejleszteniük egyszerre, szegény fejlesztők izzadnak, és akkor itt az ellen példa, senior producer a Psychonauts 2-nek nyilatkozta, hogy ők össze tudták rakni úgy a játékot, hogy ebben semmiféle crunch nem volt, és nem kell. nem kellett széthajtaniuk magukat. Most ez ugye, aki ismeri a Psychonauts 2-nek a hátterét, az tudja, hogy miért vicces. Mert azért bazd meg. Az a játék, az igen, tehát 2015-ben jelentették be, és az a játék nem egy hatalmas nagy AAA játék, az egy aranyos kis platformer játék, ugye a Psychonauts folytatása, az sem volt egy hatalmas AAA platformer játék. 6 év alatt képzeljétek el, összetudták rakni. És csak, hogy tovább kontrasztosítsam, tudjátok, hogy a héten kijelentette be, hogy szintén nem crunch-oltak? A Ratchet & Clank fejlesztői. Na most a Ratchet & Clank után kijönni, hát mi sem crunch-oltunk. És mi is túlóra nélkül raktuk össze játékot, és azt bazd meg. Azért. Igen, ugye, ez, még azért mondhatnák a Orinak a fejlesztői. Ők nyomták még így a második résszel. Az készült olyan rohadt sokáig, nem? Az meg... Na mindegy, hát... Az a borzasztó egyébként, hogy valószínűleg a Psychonauts egy tök jó játék lesz. A nyakamat rá, hogy semmi nem fogja indokolni a 6 éves fejlesztést, ugyan az Orinál sem indokolta, az égvilágon semmi a 6 éves fejlesztést. És ugye pont a melyik fejlesztő csapat volt? A Stalkeresek. A Stalkereseknél néztük, hogy ezt összerakták 3-4 év alatt. Azok után ugye, amit utoljára láttunk hát belőle. Igen, tehát az valami döbbenetes, úgyhogy, és ezek után tehát 6 év alatt fog előjönni Tim Schafer egy Psychonauts-szal. Tehát, hogyha az a játék nem ez 60 óra hosszú, akkor nem tudom, mi a faszom fog igazolni. De hát látod, mekkora különbségek vannak, mert a mongus fejlesztői meg ugye múltkor mondták, hogy hát ők belehalnak, vagy sikeres lett a játék, mert tudom, folyamatosan dolgozni kell. Itt ma is át kellett színeznem a karaktert. Itt az egész játékipar mártír halált akar halni, mert meg mindenért. Kivéve a Tim Schaferék, mert ők jól érzik meg. Ők szerintem most rászállnak egy-két konzolgenerációt, és összerakják a Psychonauts 3-at. Persze. Úgyhogy ez most egy ilyen friss fejlemény. Jó, de igen, most írt a Tagsár Zsúnya, hogy a kritikai sikerért indokolta a több éves fejlesztést. Na most vannak itt olyan játékok, amik szintén kritikai sikerek lettek, és nem fejlesztették őket 6 évig. Nem. Még akár léptékre is lehet. Hát, hogy más nem mondjuk, az Insomniaknak az elmúlt 3 éves munkássága szerintem elég jól mutatja. Hát a Ratchetet mennyi idő alatt rakták össze? 2-3 év? Igen, és nyilván az Insomniak az nem a... Jó, tudom, ők nagyobb fejlesztő csapat. Mi a Tim Schafer csapata? Double Fine. Ez nyilván nem egy Double Fine. Tehát sokkal többen vannak, de szerintem találnánk az indie fejlesztők között is olyanokat, akik mondjuk 6 éve dolgoznak a játékokon, és azért nem egy Psychonauts lesz, más nem mondjuk az Atomic Heart. Tehát azért az Atomic Heart az már ránézésre is egy kidolgozott, művészileg azért 1000 ponton kifinomultabb, részletgazdagabb, nem kell sorolnom, hogy milyen játék. Tehát szerintem az, hogy hát ez a különbség, bazdmeg, akkor bekerülsz egy kényelmes fejlesztői ökoszisztémába. Hát persze, hát nézd csak azt meg, hogy maradjunk a Micronál és a Microfejlesztőinél, Obsidian. Obsidian 6 éves ciklusát hány játékot fog kiadni, és ezek kurva nagy AAA címek. Na ezt se értem, baszki, tehát az Obsidian, ez amit beszéltünk, hogy vannak ilyen flagship stúdiók, és akkor szarrá terhelik. De tök mindegy, hogy kinél van. És igen, az Obsidiannek emellett még megmaradt a humor érzék. Hát az E3-ban láttuk, hogy jelentették be az Outer Worlds 2-t. Tehát ezek meg tudják csinálni, és akkor tényleg adjon a Tim Schafer, hogy mi nem crunchod. Én olyan mélyen kussolnék a helyébe, bazd meg, hogy... Emlékszel, amikor mennyit csúszott az utolsó Gran Turismo, a sport? És annyi csúszott, hogy a Sony minden egyes évben kivitte az E3-ra, és minden évben csak a csúszást tudták bejelenteni, és úgy jelentették meg a végén, hogy egy szót nem szóltak róla. Csak gyorsan lement, és nyit, hogy novemberben kint lesz, menjünk tovább. Már nekik volt kellemetlen. Tehát... Mert valahogy így reagál egy egészségesen egy kiadó, amikor kurva kellemetlen egy cím, folyamatosan csúszik, és akkor Tim Schafer inkább mikrofont ragad. Igen, itt írjátok, hogy miért írtátok ezt, hogy mert sikeres lesz. Jó, én sem ebbe akartam belállni, meg nem titeket akartak cikizni, nem azért, csak hogy maga a szituáció annyira vicces egyébként meg. És tényleg, ha hasonló lesz, mint az első rész, akkor bukni fog. De ha rossz lesz, hú, akkor szét fogjuk szedni. Ezt csináltátok 6 évig? Hat év alatt egy... Nem tudom, tehát igazából szerintem a nosztalgia vonat el fogja vinni, mert azt tettem észre, hogy van egy rettentő nagy sóvárgás a régi címek felé. Még akkor is, hogyha nem voltak okvetlenül annyira jók, mert egészen egyszerűen szerintem vágynak az emberek arra, hogy kicsit visszarepüljenek a múltba. Oké, egyszer-kétszer, tehát aláírom, hogy voltak olyan meszkatok, akiknek a játékaira így reboot vagy remake után, még ha mondjuk csak közepes lett, akkor is nagy volt az igény. De a Psychonauts egyébként ilyen. Én ugyanazt láttam a Ubisoftnál. A Beyond Good and Evil. A Beyond Good and Evil, hogy mindenki azt mondja, hogy ez mekkora kultjáték volt, és egyébként így kérdezem az emberek, hogy ti játszottatok az eredetiben? Ja nem, de hallottam, hogy ez kultjáték volt. Na ez az, ja? ez az basszus, amikor tudod, amikor elkezded elhinni, amit a folklór sugal. Tehát így én nem látom, és az a durva egyébként, hogy pont amikor itt streameltünk, itt van egy komplett generáció, egy játékos közeg, aki nem tudja, mi az a Mass Effect. Tehát tőlük azt várjuk, egyiket rezonáljanak valamennyire a Psychonauts. Ami még régebbi volt. Tehát ezek azért kurva nehéz kenyerek. Tehát én úgy gondolom, hogy a Psychonauts 2-nek nem folytatásként kéne megkapaszkodni, hanem a saját jogán. És azért a Tim Schafer a... Bátrakedtek volna, picit megvariálják a játék, nem is a játékmenetet, hanem az egésznek a felépítését, egy icipicit, megtartják a kort, de... Ha. Pont annyira módosítják, hogy mondjuk ez egy spin-off lett volna, és nincs sehol feltüntetve, hogy ez Psychonauts, csak sugalva van. Hogy meg tud-e úgy kapaszkodni a játék, hogyha egyébként nem társítom egy állítólagosan kultjátékkal. Az lett volna a bátor. Mm-hmm. Nem ez. Na, minden rettentő kíváncsi leszek a Psychonauts. Nem, ez nem igaz. Tudod, mi a durva? Nem érdekel igazából. Őszintén kimondom. Képez pozitív játék? De csúnya, nem. Nagyon, ez nagyon, igen. Ez a Game Pass-ben elfér. Nem mi mondtuk. De őszinte leszek, tehát ez most egy ilyen coming out. Annak a hónapja van, mondjuk. Igen. Tehát, hát tényleg. Úgyhogy őszinte leszek, nem érdekel a Psychonauts 2. Meg fogom nézni, de tudod, vannak játékok, és amik mondjuk... És miért fogod megnézni? Mert benne lesz a Game Pass-ben. Na látod. Akkor a Micro-nak működik az üzleti modellje? Működik. Az üzleti modelljében nem vagyok biztos, hogy működik. Tehát erre, hogy hogyan a szolgáltatás az tetszik, de hogy ez az üzleti modell működik-e, arra nincsen rálátásom. Nem tudom, és igazából nagyon nehéz megítélni, úgyhogy erről beszéltünk, hogy azok alapján, amilyen státuszban van jelenleg az Xbox meg az összes szolgáltatása, hogy a Bethesda-t kurva életet nem tudta volna megvenni, az biztos. Hogy nem finanszírozhatna meg csak egy Halo-ra egy 500 millió dolláros fejlesztési büdzsét, az biztos. Hogy nem engedhetné meg, hogy a nála lévő fejlesztő stúdiók 6 évig dolgozzanak egy Psychonautson, vagy 5 évig dolgozzanak egy Orin, az kurva biztos. Tehát én ebben ezt viszont maga biztosan mondom. Részens kérdezte, hogy a Beyond Good and Evil fejlesztői mikor nyilatkozták ezt a... Nem ezt nyilat, tehát ezt nem ők mondták, hogy a... Bár szerintem ők is mondták egyébként, hogy kultjáték volt a Beyond Good and Evil az első rész. Konkrétan nem tudom visszaidézni, de ezen részt nem tudom visszaidézni azt sem, hogy a 343 azt mondta volna, hogy a Halo Infinite az open world lesz, és mégis mindenhol, akivel beszéltem, mindenki úgy kezdett, hogy ez egy open world játék. Itt inkább arra gondoltunk, hogy ez az általános... Tehát azt tudom, hogy a Beyond Good and Evil körüli cikkezések, meg az egész kommunikáció, meg minden, az kb. Úgy ment, hogy ez azért készül a második rész, mert hogy ez mekkora nagy kultjáték volt, hogy szerette mindenki, és mennyire várják a folytatást. De ez a kultjáték kifejezés egyébként nem egy ilyen szalmabább baromság? Tehát bármire ráfoghatod, hogy egy kultjáték, tehát azért egyáltalán minek a faktorától, mik azok a változók, amiknek meg kell felelni, hogy egy játék kultjáték legyen? Az, hogy... Hát ezt nem tudhatod előre. Pontosan, de igazából valami alapján rásütjük a játékokra azt, hogy kultjáték, az, hogy hatással van a piacra. Hát a Beyond Good and Evil, hogyha valamire nem volt hatással, akkor az a piac. De semmilyen értelemben. Meg is bukott, igen. De igen, vagy sokat kell belőle eladni. Hát a Beyond Good and Evil-ből kurvára nem adtak el sokat, de egyébként ugye ezt a Psychonautsra is mondhatnám. A Psychonauts sem volt egy se eladásokban, se játékmenetében egy újító játék. Tehát pontosan mitől mondjuk azt, hogy ez egy kultusz cím? Mert 30 embernek tetszett? Tehát nem tudom, hogy pontosan hogy néz ki, de igazából most ezt így önmagamat is belehergelem, mert én se tudom. Nem tudom, mi alapján nevezünk egy játékot kultuszjátéknak. Ez lehet, hogy egyébként egy ilyen újságírói fordulat. hogy mert az én időmben ez valami nagyon sokat jelent. Ez valakinek kultjáték, ez nyilván attól is függ, ugye, amiről már beszéltünk, hogy egy időben lehetett ez egy meghatározó játék, tehát teljesen más lesz neked, meg nekem a kultjáték, egyrészt az ízlésed miatt is, meg másrészt azt, hogy mikor játszottál vele. Tehát most ha egy 20 éves gamernek azt mondod, hogy a Beyond Good and Evil az kultjáték volt, az visszakeresi, mert akkor ő volt mondjuk 8 éves, akkor mit fog látni? Hát, értem, de miben különbözik? A Half-Life-on azért látszik szerintem a mai napig, hogy az miért volt annak idején kultjáték. Valóban, de az, amit most, hogyha a Half-Life-ot kivesszük ebből, amit mondtál, akkor az, amit eddig mondtál, akkor mi a különbség a között, hogy az egyik kultjáték, a másik meg, hát nekem tetszett. Már az előbb, amit felvázolt, nekem az jött le, hogy azért kultjáték neked, mert neked például különleges valami érzelmi kötődésed van hozzá. Ez az, hogy nekem tetszett az a játék, de mitől lesz egy a nekem tetszett ez a játékból az a játék egy kultuszjáték? Általános kritikai siker, mondjuk, tehát arról beszélünk, mondjuk a 2000-es években megjelent egy játék, és a PC Gamer, a GameStar, a Guru, a mit tudom én mi lehozta mindegyik 90% fölött, akkor arra, akkor még nem volt Metacritic. De vagy, akkor... vagy most arra, ami mondjuk Metacritic-en, mind a user score-ba, mind a ugye a review score-ba 85 fölött van. Ilyen jó példa erre például a Zelda. Itt most mondta a Zsupi Dav, hogy kultjáték, ami megjelenése után sokkal másoltak és hivatkozási alap. Na, ennek megint nem felel meg egy kazal játék, amire kultjáték. Hát a Beyond Good and Evil pont nem, mert olyan hasonló játék nem nagyon készül. A Psychonaut sem, most ugyanezen ezen a kettőn rugózom, de hogyha mondjuk ebből indulunk ki a kritikai... De értem, miért írta ezt egyébként. De hogyha azt mondod, hogy kritikai siker, viszont mondjuk az eladásoknál nem szerepelt jól, akkor mondjuk már megelőlegezhetjük, hogy a Returnal például kultjáték lesz. Mert az például az eladásoknál... Szerintem nem lesz kultjáték. Igen, ezért mondom, hogy ezzel már dobáljunk már el valamikor egy jó flekkensütés, vagy bármi mellett, hogy mitől lesz valami kultusz. De ugyanez igaz a filmekre is, hogy mitől mondjuk azt, hogy mondjuk a Pomádé például kultuszfilm. Mert például a szüleim úgy hivatkoznak rá, és... Persze, mert nekik lehet, hogy az volt. Pontosan, és megint visszajövünk oda, hogy igazából lehet, hogy ez a kultusz, ez gyakorlatilag egy szűk kör hivatkozik rá mindenki másnak, hogy ez egy kultusz. Tehát ez egy ilyen szekta szemlélet. Ez nagyon érdekes. Ennek majd én is kicsit így megpróbálok utána nézni, aztán valamikor beszélhetünk erről valaminek a keretében. Ezt nektek is bedobom, szerintem nyugodtan rágódjatok rajta, hogy mi az, amit ti kultuszjátéknak gondoltok. És nézzetek utána, milyen volt a kritikai fogadtatása, és milyen volt a piaci sikere, és lehet, hogy következő reflektornál beszélgethetnénk erről. Lehet ilyen. Amúgy is terveztük, hogy... Gothic. Mert a Gothic az kultjáték. Az. Az mind kritikai, anyagi nem, de siker volt. Meg én szeretem, úgyhogy az. Ja. Meg arról amúgy is kell beszélni. Minden alkalommal. Köztudatban kell tartani. Mert hogy már lemaradjon valaki róla. Egyébként itt még gyorsan egy dologra még válaszolnék, mert azt hiszem volt itt egy olyan komment, hogy a Psychonauts azt a Micro alatt már csak 2 évig fejlesztették. Igen. Tehát ugye össze-vissza 2 évig dolgozott a Double Fine az MS-nél, a többi időben független stúdió volt. Igen, ha jól tudom, akkor ez úgy nézett ki, hogy közönségi finanszírozással kalapozták össze a Psychonauts 2-re a pénzt. De ugye ez megint felvett egy jó pár gondolatot, hogy szerintem, és ezt mondom, ez csak szerintem az a játék, még a 4 éves ciklus is szerintem sok. Nyilván ugye a közösségi finanszírozásnál úgy működik, hogy ugye el kell érni bizonyos szinteket, és ha jól tudom, akkor lehet ilyet is, hogy még több pénzt utalsz, akkor majd ezt még belerakjuk, később ezt még belerakjuk, stb. De hogy ott is van egy... határidő, amit ki kell nyomni, ugye, hogy eljátok. Megint a másik meg az, hogy amikor Micro megvette a Double Fine-t, akkor már 4 éve fejlesztették a Psychonauts-ot, és én azért szeretném látni azt a beszélgetést, amikor így behúzták a Double Fine-t, és így mondták, hogy van játékotok, vagy nyilván láttuk, hogy itt van az a játék, már 4 éve fejlesztitek, akkor ezt meg Game Pass-be belerakjuk, hogy áll. És én nem hiszem el, hogy oda kiállt a Tim Schafer, és azt mondta, hogy hát ezt még 2 évig fogjuk reszelni. És már most is az látszott, hogy szerintem ezt kikényszerítették, hogy kiadják, mert nagyon-nagyon egybe jönnek most azok a játékok. Uh-huh. Most nagyon belelettek nyomva ebbe az E3-as kommunikációba. Lehetséges. Nem tudom. Mondom, nem látom bele a Micronak az üzleti stratégiájába, mint ahogyan azt sem látjuk, hogy pontosan miből termel bevételt az Xbox divízió. Uh-huh. Viszont azt el tudom képzelni, hogy lehet, hogy volt egy olyan irány, vagy direktíva, hogy gyerekek, mindenfélét lehet csinálni, itt ellebzselhettek, meg ellehettek magatokban, de 2021 végéig mindenben levő játék, amire mondjuk X-ig valamedig zöld utat adtak, 21-ig ki kell pörögjön mindegyik. És nem egyedi projektelbírálások vannak, hanem egy általános szemléletmód, hogy van az Xboxnak egy célja, kiadták 20-ban az Xboxot, legkésőbb 21-ig ki kell menjenek a bennálló fejlesztések, és azon belül meg mindenki sakkozzon, ahogyan akar. El tudom képzelni, hogy ilyen is van, nem tudom, milyen felfogás szerint működnek, de én ezzel valahogy tudnék azonosulni. Ez nem tűnik egyébként hülyeségnek. Nem. Hú, itt közben jönnek egész érdekes. De ezen most megfuttatások, majd visszanézem, én úgyis vissza szoktam nézni mindig a műsort, igen? És akkor elolvasgatom ezeket mind. A timestamp-el is erejéig én is vissza szoktam nézni. Na, hát tudom. No, én amondó vagyok, hogy ugorjunk rá egy nagyon, egy méltán közkedvelt és nagyon szeretett kiadóra, a Körre. Mit szólsz hozzá? Négyzet. Ja. Ezt mondtam én is. Nem Kört mondta. Igen. Square Enix-re egy szösszenet ennyi. Lezárjuk itt a Micros részt. Ugrunk egy picit a Square-re. Úgy fog most kinézni, hogy kisebb kiadókat, tehát most lesz egy Square, Ubisoft, Electronic Arts. Ilyen, ide csak pár hír fog jönni, és utána jön majd egy hosszabb, rövid híres szegmens. Na. Na nézzük a Square-t. Itt most igazából közülük annyi történt, mindenki látta, hogy zajlott az E3-as konferenciájuk, ezt már nem is akarom tovább rugdosni. Ellenben remélhetőleg pozitív dolog, ugye sokat beszélünk arról, hogy főleg a Netflix kapcsán, hogy egyre több játékszériát filmesítenek meg animációs sorozat készül. Netflix szereti ezeket. Nagy közelséggel még jól is sikerülnek, de most valami hasonló történt a Square-nél. Ugye a Square-nél nem idegen az, hogy a Final Fantasy franchise-ból akár filmet, vagy sorozatot csinálnak, vagy hasonlót. Ugye ott volt az Advent Children, előtte volt az a, nem is tudom melyik volt, amelyik lement moziba is, még a 2000-es Final Fantasy. Igen, de annak is volt valami jó címe. Spirit Within. Lehet. Nem, ez nem. A harc szelleme. Nem tudom, mi volt a angol cím. Az angol címét, azt nem tudom. Na mindegy, voltak ilyenek, és most megint elővettek egy Final Fantasy-t, amiből eddig még nem készült ilyen dolog. Ez pedig a 9. rész, ami szerintem nagyon, nem is azt mondom, hogy elfeledett. Ugye az volt gyakorlatilag az utolsó olyan cím, ami még PlayStation 1-re megjelent. És egyébként egy nagyon-nagyon jellegzetes színvilága, meg grafikája van, ami teljesen jól átültethető animációs filmbe. Ez is fog történni. Egyetlen dolog miatt fázok tőle kicsit, hogy egyrészt egy francia stúdió kapta meg a két évadot fognak készíteni belőle az animációs sorozathoz, ez a Cyber Group stúdióhoz. A másik pedig az, hogy ez alapvetően, ha jól tudom, 9/13 éves korosztályra lesz pozícionálva. Uh-huh. 2021 elején, vagy 2022 végén fog megjelenni. Hát ez érdekesen hangzik. Jó, én azt mondom, hogy kinézetre még a legközelebb ehhez a teenager, nem is teenager, inkább gyerek korosztályhoz, talán a 9. rész állt. Ilyen Nem, ez nem ilyen gödölt. De hogy abban is voltak azért olyan mozdulatok, amit nem tudom, hogy fognak így átrakni. Tény, hogy könnyebben implementálható, mint mondjuk egy ilyen dárkos 7. rész, vagy ugye a 8. résznek ez a kicsit ilyen cyberes jellege. Miért nem a 15-et ültetik el? Mert arra senki nem kíváncsi egyébként, meg abból volt már animációs film, az is szar volt. Unalmas, mint a játék. Pont ugyanolyan. Öröltbe tud kergeni. Azért ciki Zoli ezzel, mert Zoltán egyetlen egy Final Fantasy-t játszott, a 15-öt. Mert szerinte az nagyon jó. Én a 8. Tehát azt se tudja, hogy nézett ki előtte a harcrendszer. Igen, tudom, hogy most kipróbálnád a 13-at, az is tetszene, mert az is pocsék. A 14-gyel is játszottam. Jó. Igen, de az meg MMO, de nem, ha ne az ugye, nem játszottál vele. Úgyhogy a... Talán amiben még úgy egyet tudunk érteni, az a 7-nek a remake-je, de az is, én nekem ott mai napig még békülgetek a harcrendszerrel. Na mindegy. Nem volt az a sorban. Úgyhogy igen, ennyi lenne így most a Square-es hír. Én örülök neki, hogy jön, aztán majd meglátjuk, hogy milyen minőséget fognak le. Mit mondtál, Netflixre jön? Nem mondtam, hogy Netflixre jön, én annyit olvastam, hogy ezt a Square bízta meg ezt a stúdiót, hogy készítse el. Az, hogy milyen platformon fog megjelenni, azt még nem tudom. Szerintem jó esélye, a Netflixre egyébként ki fog kerülni. Ők imádnak vásárolgatni egyébként ilyen IP-ket. Netflix? Ja. Hát figyelj, gondolom a Square-nek meg most bármilyen pénz jól jön. Úgyhogy költene. Jó, oké. Hát jó, de utána ezt eladhatják streaming szolgáltatónak. Tehát a... Nem tudom. Nem. Nekem látnom kell azt a Sony-s konferenciát, ahol engem a Final Fantasy 16 meg a... mi az? Forspoken meggyőz arról, hogy a Square nem fog csődbe menni két éven belül. Szerintem kurva jó lesz a Final Fantasy 16. Igen, mert a klasszikusokra haj az inkább, nem a 15-re. Csak azt a mocsok arcrendszert benne hagyták. De most már mindegy, mert lassan egy RPG-t is elfelejt fejleszteni a Square, tehát most a Dragon Quest-be is beleálltak, ott is szét kell fúrni a harcrendszert. Nem tudom, hogy ezen... Na mindegy. Most nem megyünk bele, mert erről rengeteget tudok dühöngeni. Nekem tetszik. Igen? Azt tudom, hogy neked tetszik. Te, mint a JRPG-k nagymestere. Szereted a JRPG-t? Hogyne? Sorolj fel 15-öt. Final Fantasy. Nem abból több is van. Látod? Igen, közben tudok vetni csak úgy. Scarlet Nexus azt ki fogom próbálni, igen. De egyelőre engem igaz, nem győzött meg annyira. Hát mert nem vetted meg. Ja, amit eddig láttam belőle, ez nekem annyira nem jön be. De meg fogom nézni, mert a Tales of Arise-ig nem lesz megjelenés más. A Tales of Arise. Jó. Ugorjuk. Ezt is várom. Zoli fog, tesztet fog csinálni a Scarlet Nexusból. Most mondta. Uh-huh. Igen. Bólogatott. Mondtam ilyet? Mhm. Uh-huh. Jó. Nem muszod meg. Na, nem is akartam. Jó kis, majdnem tényleg az a fele, ezt mondtam. Scarlet Nexus. Abból is. Na megtetszik neked a Scarlet Nexus, és akkor utána nem tudsz majd leszakadni. Ezek egy egyenesági folyamányok? Persze, az Arise-t is teszteli. Készül, hogy mire megjelenik a Dragon Quest 12, kellőképpen ott legyen a placon, IRPG szinten. Ki fogok fáradni. Meg majd hozok neki még pár címet, amit bepótolhat. Jó. Okay. No, akkor ugorjunk a Ubisoftra, és akkor itt fog előjönni az a téma, amiről beszéltünk, hogy egy szolgáltatás megszűnése milyen negatív dolgokat vonhat maga után, amitől egyébként tartottak is emberek. És egybevág azzal, amit az E3-on mondtam, hogy a Ubisoft szereti tökörrugni a saját klasszikus címeit, ami itt most konkrétan csak félig meddig az ő címe, mert a 3DO megvételével került hozzá, az ugye Might and Magic, most itt nem a Heroes széria, hanem konkrétan a Might and Magic 10 Legacy, ami a Might and Magic, klasszikus Might and Magicnek az utolsó megjelenése volt. Hatalmas kritikai siker, nagyon szerették az emberek, úgyhogy a Ubi nem folytatta. Nagyon kritikus, nem? Igen. Lehet, hogy a 10 az a szám, aminál tudod, úgy gondolják, hogy nem kell több, csak szerintem az Assassin's Creed is jár annyinál. Hát az se kellett volna. Jó, gonosz vagy. Na mindegy, az úgy általánosságban végre tényleg egy nagy siker volt. Kapott egyetlen egy darab DLC-t, a mit tudom én, mi Tales of Unicorns, vagy valami ilyesmi neve volt. És most konkrétan azt hiszem 2 vagy 3 reflektorral ezelőtt mondtam, hogy jó pár régebbi játékának lelövi a szervereit, az online támogatottságát a Ubi. Na ez volt az egyik. Uh-huh. Ugye még olyan Ghost Reconok, meg ilyesmik is voltak. Na most ennél meg konkrétan az fordult elő, hogy avval, hogy lelőtték a támogatást, tehát a multi, vagy az online részt, mindenkinek, akinek megvolt a DLC, az elveszett, nem férnek hozzá, és olyannyira nem, hogy nem csak a DLC-s tartalomhoz nem férnek hozzá, hanem mivel úgy volt beépítve a játékbe, ezért az első ilyen nagyobb részt, az Act 1-et tudják végigjátszani, és utána közli a játék, hogy nincs tovább. És így ezt így jelezték a Ubinak, ők megmondták, hogy hát, ők ezt nem egészen értik, hogy miért van így, de majd ránéznek. Szerintem nem feltételezték, hogy még játszik valaki a Heroes-on, de most őszintén szóval... Nem Heroes, Might and Magic, az más. Ja. Lehet, hogy nem feltételezték, vagy nem mérték a játékos bázis. Nem, mert ha mérték volna, akkor csináltak volna az a folytatást. Igen, valószínűleg úgy voltak vele, hogy figyelj, játszik ezzel valaki? Hát nem mérjük, nem? Jó, akkor szedjük le, aztán lefoglalja itt a helyet. És kiderült, hogy te figyelj, ezzel még játszanak. El tudom képzelni egyébként, hogy van ilyen, itt a reflektorra szoktunk azért hivatkozni olyan iparági fejleményekről, amik valami hasonló gondolatmenet mentén szoktak születni. Ebben vannak nyilatkozatok, döntések, stb. Elvétve, de előfordul. És simán el tudom képzelni, hogy a Jubi azt mondta, hogy ment a tiltás. Hogy kell a hely. Hogy mihez azt nem tudom. Nem tudom, de kell a hely. És ebben nem fér bele a Might and Magic X. Igen, Legacy. Hát nem tudom, szerintem ez tökéletesen jellemzi, de ilyenkor mindig nagyon-nagyon ki tud borulni, tehát Én úgy oda mennék a Ubisofthoz, hogy te figyelj! Resistance. Fél a sikeres játékoktól. Egyébként igen. Tehát, hogy így nem tudnak mit kezdeni se a behúzott, se a saját franchise-aikkal azon a hármon kívül, amit így reszelnek. Amit át kell skinezni. Tehát, hogy a Raymant is kinyírták, először kivették belőle a Rabbids-et, ami akkor trollkodásnak tűnt, utána azt felfuttatták, sikeres lett, bekasszálták, jó, most jön a Nintendo-s kollab, de hogy azon kívül úgy nem nagyon. Elvitték ilyen izészintre. A Raymant azt ugye kicsontozták, az a Origins óta ugye nem volt. A Splinter Cell, tehát azt hagyjuk is, amiket azzal művelnek, tehát az kritikán aluli. Még ha művelnének azzal valami. Lesz belőle most sorozat. Milyen sorozat? Netflixre. Splinter Cell sorozat. Komolyan? Lesz. Aha, és állítólag nem is biztos, hogy rossz lesz, mert akik csinálják, azok most beleásták nagyon magukat így a Splinter Cell-es világba, és hogy így mondják, hogy nem veszik át a sztorit egy az egybe, de azt szeretnék, hogy nagyon hű legyen a tematikához, tehát az egésznek a felépítéséhez, meg a hangulatához, mindenki ezt szokta mondani, de hogyha ennek a fele igaz, akkor már pozitív lesz, 2 évadot már be lett rendelve. Látatlan van. Uh-huh. Tehát, hogy ide fel is írtam, később kellett volna róla beszélni? Nem, jó. Akkor nem, de akkor ez a Netflix volt akkor? Na, ők szoktak így látatlanba berendelni. Lehet, hogy a Netflix volt ebben, most nem vagyok biztos, de azt tudom, hogy készül a Splinter Cell sorozat. Én még a filmnél voltam leragadva, hogy Splinter Cell filmet akarnak csinálni, akkor szerint abból kihátrált. Milyen érdekes, hogy az ilyen, hogy mondjam, előkészületi stádiumban lévő filmek, vagy filmprojektek, mint hogy szépen oldalognának át egyébként a sorozatba. Aminek én örülök, mert ugye pletykáltak Metal Gear Solid filmet is, méghozzá a Kong Skull Island filmnek a rendezőjével, akinek most nem fog eszembe jutni a neve. De hogyha ezt a formula igazolódna és a Metal Gear Solid át tudna csusszanni sorozat formátumba, azt nagyon tudnám üdvözölni. Inkább, mint hogy egy szarrá vagdosott 3 órás időkeretben nagy nehezen bele az a szakolt történetet kapjunk a moziban. Mint például a Prince of Persia? Hát. Vagy az Assassin's Creed? Ha már Ubisoftos feldolgozásokról beszél? A vicc az egyébként, hogy az Assassin's Creednek, még a korábbiaknak is szerintem a történetét hülyen át lehetett volna pakolni. De ennyit kellett volna csinálni, tehát igen. Nem... Tehát azok jó történetek, szerencsére nem bonyolult történetek. Tehát azért egy jó kis sci-fi, időutazós, múltban konspirálós témát azért 3 órában ki lehet vitelezni. Azért az nem egy olyan eszement probléma. De amit végül sikerült ebből kihozni, az maga volt. Én nem tudom, hogy a forgatókönyvírók ilyen kihívásnak tekintik, hogy figyelj, itt van egy feldolgozás, és egész jól megvan írva a sztoria, úgyhogy szerintem én ezt most itt kinyitom a 3. oldalon, letolom a gatyámat, beleszarok, tehát hogy kidobom a picsába, és írok valami teljesen mást. Mert majd én megmutatom, hogy az egyébként jól működő dolgot, hogy lehet jól elkúrni. Hát ez nagyon sok szűrőn megy át. Egyrészt ugye átmegy a költségvetésen, hogy tök jól néznek ki a vászna, de hát erre nincsen keret. Itt faragjatok le, ott nem tudjuk mondjuk megcsinálni, mert mondjuk be kell tartani a politikai korrektség világát. Akkor ott faragunk le, ugye a Bioshock pont ugyanez volt. A Gore Verbinski azt mondta, hogy megcsinálja a Bioshock filmet, csak azt hiszem, hogy 200 millió dollár lett volna a költségvetés. Erre azt mondta a stúdió, hogy hát akkor pazd meg. És gyakorlatilag ez volt a Bioshock filmnek a sorsa, mert ő a díszleteket fel akarta volna építeni. És azt úgy is, tehát jó, ha megcsinálják a Bioshock filmet, azt úgy kell megcsinálni. Uh-huh. Tehát annak annyira egyedi a látványvilága, hogy azt... Arra én is azt mondom, hogy még nem is biztos, hogy be-CGI-oznám. Azt úgy néznek ki jól, ha tényleg megépítve egy Rapture-t felhúzni, és... Ja, le a tenger alá, 60. 150 felépítik Rapture-t. Nem így gondoltam, de igen. De nézd meg például, amire egyébként mind a ketten úgy szoktunk hivatkozni, hogy egy kvázi tehát a jobb feldolgozások közé tartozik, az Alicia Vikander-es Tomb Raider, ami... mondjuk a történetnek a 70%-át átvette a rebootból. Nem mondom, hogy az egészet, de ugye egy óra, és állítólag a folytatás is azt fogja továbbvinni. Nem? És a Tomb Raidernek sem volt egy elbaszóan jó sztoria, de arra pont elég volt, hogy úgy átültetve az úgy tudjon működni. De hát, nem tudom, ez valahogy nagyon nem megy így a Hollywoodnak, hogy ezt meg tudja oldani, pedig... De nézd meg, például a Witcherbe ezt meg tudták oldani. Átültették a sztorit. Jó, nyilván ez könyvadaptáció, de ott is mondhatták volna azt, hogy hát, így gondolta, hát szerintem meg nem így van. Szerintem ez fasság. Bocs, nem ide. Tehát, hogy azt szerintem megint a jobb feldolgozások közé tartozott. Tudom, hogy ezzel együtt járt az, hogy ez az időbeni ugrálás, ami nem mindenkinek tetszett. Majd most a második évadra már nem lesz ilyen. Várom. Mondom. De hogy várod? De tényleg várom. Az első sem. Nem, de jóra néztem. Mi az, hogy de jóra néztem? De jóra néztem. Az mit jelent? Az addig néztem, amíg nem tetszik. De ezt végignéztem? Azt mondom, hogy abba hagytad egy részénél. Nem, én azt végignéztem, de több szeletben. Tehát volt, hogy megnéztem a felé, aztán volt, hogy megnéztem a felétől a kétharmadáig, aztán a kétharmadától a végéig. A harmadik nekifutást, amikor végignéztem, elfelejtettem, miről szólt az eleje, akkor nekimentem még egyszer, és igazából így bele-bele néztem epizódról epizódra, időnként, amikor Adri nézte, és így rájöttem, hogy alapvetően ez nem annyira rossz, mint ami ennek elsőre tűnt, továbbra sem tetszik. Nekem egy kicsit ilyen Wish-ről rendelt Witcher hatása van az egésznek, tehát valahogy minden kurva olcsó benne. Most elvileg már jóval nagyobb költségvetést kapott a második évadra. Hát jó, nem biztos, hogy belemertek állni ebbe olyan szinten, tudod, hogy siker lesz-e vagy nem, de így, hogy siker lett, így láttam, hogy a páncélokon, amit ugye javítgattak, meg ilyesmi, tehát nyilván ez ezzel jár. Igen, igen, a Doomból is jó, tényleg jó volt az adaptáció, főleg a második. Azt hogy eltüntették? Melyiket? Az a második Doom filmet. Ja, ami csak DVD-re jött? Ah, igen, a Extinction, hogy mi volt az. Tudom, én is élveztem egyébként. Na az a trash. Guilty pleasure. Na az a trash. De fú, az meleg volt. Hát mert ott tudod, még beszéltük is, hogy a utolsó 5-6 percre elment a költségvetés 90% is. Figyelj, valahogy osszuk már el a többit, hogy szép maradék másfél órára. Én azt sem tudom. Nem a rokkos. Utána volt egy másik, amit így nem nagyon promóztak. Moziban nem is jött. De a videótékában megtaláljátok. Arról nagyon durva hírek voltak, hogy a stúdió, aki berendelte, nem tudom már ki volt, aztán... Asszidum. Nem, az, hogy nem az Asszidum volt, hogy ő gyakorlatilag levette a mozi műsorról, de nem engedte ki a moziba, és mondták, hogy ez direct to DVD lesz, gyerekek, nem fogunk szarozni. Fú, az nagyon, nagyon kemény volt az a finiség, és imád el tudom képzelni, hogy az éget úgy született, hogy mondtad, hogy az utolsó 5 percre elment a költségvetés nagy része, és a többit, ami volt, azt meg stikába fölvették valahol, ezt meg engedély nélkül, meg ahogy összejött. Nagyon komoly volt. Mondjuk az tényleg, nekem is az eredet, tehát a rokkos feldolgozásból, hogy írtatok is, egy dolog maradt meg, az nagyon, az az utolsó 5 perc, amikor FPS módba leváltanak, és a darálja izéket. Az szerintem király volt. Nekem az nem tetszett. Nem tetszett? Nem tetszett. Meg is lepődtem. Nem, de komolyan, mert nem a Doomot hozta fel emléknek, hanem a Virtua Copot. És de az ilyen játéktermi lövölde volt. Hát ez zavart engem is. Nekem, mert a Doom az nekem sose olyan volt, mint amit ott láttam, hanem... De az meg, pont úgy néztek ki ezek az eléugráló emberek, mintha a Virtua Copot látnám. Nem ja, és jött ez a szükülő kör, tudod, hogy lőd le, meg igen, vissza. Igen, de nyilván ez nem volt benne, csak nem volt meg az a dinamizmus, lomha volt, nekem egy virtuális. Nem mondom, hogy jó film volt, csak ez ennyi így megmaradt. Kevés játékadaptációt tudok felidézni, ami így megmaradt, főleg a filmek közül sorozatból. Te szereted, ha felkérsz. Mit? Ja, persze, töltse. No, és akkor térjünk rá egy érdekes dologra, bocsánat, ez pedig az Electronic Arts lesz. Electronic Arts-ra? Melyik híre kezdjünk? A nagyobbal? Amit téged is jobban érdekel? Engem mindegyik érdekel. Azt tudom. Mert ugyanis az Electronic Arts az elmúlt pár évben átmegy egy ilyen teljes pártforduláson, és rájöttek, hogy azok a franchise-aik, amiket egyébként ők rontottak el annó, azok egyébként működőképesek, és készül a Dead Space reboot, remake, mindenhol máshogy fogalmaznak. Én már hallottam azt, olyat is, hogy folytatás lesz. Én azt nem hallottam, hogy folytatás. Én azt hallottam, hogy vagy rebootolják az egészet, vagy az első részt remake-elik. Én a rebootnak jobban örülnék. Itt mond For Dragon is, hogy én úgy hallottam most már, hogy ugye, hogy rebesgetik, hogy Dead Space, én még remasterről hallottam egyébként, azóta hallottam én is, hogy remake, és utána mondták, hogy egy régi franchise-t akarnak feltámasztani és folytatni, amiben szintén beleférne ez, hogy a Dead Space-szel akarnak valamit. Nem tudom, mi lesz. Szerintem az EA Play-re kiviszik? Szerintem igen. Az ugye július 28. Uh-huh. Azt hiszem, hogy így július vége felé van. Szerintem ott lesz. Na, én most saját magamnak fogok ellent mondani, ugye, hogyha már beszéltünk erről többször, hogy szigorúan játékos oldalról, hogyha hozzányúlnak egy régi játékhoz, akkor már rebootként nyúljanak hozzá. Nyilván több vele a meló, de jobban is látszik általában a különbség. Mi is jobban örülünk neki. Most én belegondoltam abba, hogy mi az, amit rebootolni kell. Tehát remake-ről beszélünk, bocsánat, remake. tehát remake szinten nyúlnak hozzá egy játékhoz. Szerintem, hogy ha franchise, mert azt írták, hogy franchise szinten kell, akarnak vele foglalkozni. Ahhoz rebootolni kell, és a harmadik részt el kell törölni. Tehát előről kezdenék az egészet? Előről, de nem teljesen ugyan. Tehát a maga a felvezetés hasonló lenne, de nyilván a maga a közeg, meg minden, tehát ugyanúgy a nekromorfok, meg csak kicsit több sztorit mögé, és a klasszikus játékmenetet vissza, ahhoz viszont reboot kell. Tehát ha csak simán remake-elik, akkor a első két részt meg fogják venni az emberek, és a harmadikat nem. Hát akkor ez egy olyan remake, ami egyben reboot is, mert ugye itt a reboot az igazából önmagában a remake-et is valahol magába hordozza, nem? Mert amikor... Igen, persze. Mert az eltelt idő okán. Most felmerült bennem egyébként az, hogy én amikor megcsináltam a Dead Space Retroworld-ot, azt PC-n... Nem sem régen. Az idén volt. Én azt PC-n játszottam, leszettem hozzá egy grafikai modot, ami nem sokat dobott rajta, de pont annyit, hogy most mi most is faszán. Ez az Unreal Engine-es volt, nem nézett ki rosszul. Mi a szart kéne csinálni a Dead Space-szel ahhoz, hogy látszódjon, hogy ez... Átrakni Frostbite-ra. Arra. Arra át kéne. És már pedig szerintem ez fog történni. Meg a másik problémám az, hogy fogják ezt beültetni a 2021 pluszos kor szellembe? Én tudod, mitől tartok? Bocsánat, hogy a szóval... Semmi, mondjad. Hogyha EA és régi franchise feltámasztása, nekem ki ne, oda ne adják a vakmókusoknak remasterelni a Dead Space-t, mert ez akkor tökön szúrom magam. Figyelj, ők, az a mázli, hogy nem tudnak rebootolni semmit szerintem. Tehát az egy annyira... De rebootolni nem, de csak remasterelni akarják, azt ne. Az egy annyira szalagmunkás banda, hogy szerintem ők rájuk nem lehet komoly franchise bízni. Eleve, hogy nézel a tükörbe, hogyha minden reggel azzal szembesítenek, hogy a vakmókusok dolgoznak az új játékon? De ők most kaptak valami másik projektet, akkor hál' Istennek nem ezzel fognak szöszölni. De jó. Rebootolják. Én adom. Rakják át Frostbite-ra. Én azt se bánom. Nem tudom, hogy az alatt, a motor alatt lehet-e olyan, biztos lehet olyan hangulatot teremteni, csak még olyan játékhoz nem volt nagyon használva. Én nem tudom, miért ragaszkodik az Electronic Arts ilyen kurvára, az a rohadt Frostbite-hoz. Majd megkapja a respawn csinálni. Az ilyen kívül más, nem tudom, hogy használná a Frostbite-ot. Ha igen, akkor azt mondjátok el, de szóval tudomásom szerint nem használja más a Frostbite-ot. Viszont egy kazal olyan játékot csinál az Electronic Arts, amihez meg nem kellene Frostbite, nem is vannak, jó hozzá. Igen, mert vannak univerzálisabban hozzáférhető engine-ek. Mi a szarért erőltetik ezt a kurva Frostbite-ot? Nyilván vannak kényelmi szempontok, de ugye akkor vannak szakmai és praktikus szempontok, nem tudom, hogy miért kell ezt erőltetni, pláne úgy, hogy a Dead Space Unreal Engine-en kurva jól elzakatolta. Nagyon egyszerű, szerintem, és ez ugyanez van a Ubisoftnál is, egyszer ők kiadtak pénzt arra, hogy egy engine-t lefejlesztenek, ők soha többet nem akarnak erre költeni. Jó, nyilván szinten kell tartani új, de hát a Frostbite is ide, van, mióta van velünk, hát mert a Battlefield 4 az már azon. A háromban nem vagyok biztos, de a 4 az már Frostbite volt. Generáció elején lépett be, ugye lehet, hogy az volt. És már ráhúzták a Need for Speed-en keresztül a Mass Effect-re, a Dragon Age-re, minden szar. Akkor már BF3 is az volt. Tehát, hogy mindenre ráhúzták, amire nem volt való. Rárakták. Ugye a Ubinál ugyanaz. Csak ott a mindegyik franchise-ukra gyártottak egy motort, de nem is változtatnak nagyon rajta. Ott van több darab, de nem tudom, tehát azt hiszem, hogy erről volt egy ilyen nyilatkozat, hogy úgy képzelik el, hogy a Frostbite egy olyan engine, amit folyamatos fejlesztés mellett annyira jó tulajdonságai vannak, meg annyi mindent meg tud mutatni, ugye volt benne ez a fizikai motor, amivel a régi BF-eket demozták, tudod, hogy mindent rimmáron már tudsz lőni, és akkor az, hogy lebomlik, meg mit tudom én, csak akkor még nem volt hozzá számítási teljesítmény. Úgyhogy szerintem ezért nem akarnak költeni. Mondjuk ez meg olyan szinten, hogy ugye a Respawn-nak a Star Wars projektje az meg Unreal Engine-es volt. Hozzáteszem, nem bánom, mert akkor valószínűleg arra meg felettébb alkalmatlan volt Én azt tudom esetleg elképzelni, hogy a DICE meg az EA között van valami olyan megállapodás, miatt... Hát az ilyen megállapodás. Az erre a kurva Frostbite engine-re, nem tudom. Hát a DICE az alájuk tartozik, hát azon, amit ők mondanak. Valóban, viszont az engine-t ők, nem tudom, hogy mi az, ami miatt a BioWare-re ráerőltetik ezt a kurva Frostbite-ot, de a Respawn-ra meg nem. És ráadásul nem a most... Hát lehet, hogy a Respawn mondta, hogy ők nem hajlandóak azzal dolgozni. A Titanfall is izé volt, Unreal Engine. Azt hiszem, igen. Na mindegy, szóval visszatérve egyébként a Dead Space-re, nekem van még egy olyan fenntartásom, hogy egyébként, ez most kifele is szólna ez a kérdésem, hogy Ti tudtok a AAA piacról horrorjátékot Resident Evil-ön kívül, ami most még egyébként regnál és működik? Alien Isolation. Jó. De akkor... azon kívül én sem nagyon tudok. Tehát... ami katasztrofális. Outcast. De az még nem AAA. Az nem AAA. AAA horror nem nagyon van. Azért volt, akikről múltkor beszéltünk, a Supermassive, vagy nem Supermassive. A Soma az nem AAA. Evil Within jogos, a Scorn az nem AAA, az indie csak felkarolta a Micro. Rezi. Bár hogy az mennyire horror? Hát ne tekintsük, értelmezzük rugalmasan, akkor... Igen, az Outlast is kisebb cím. Na, csak azért mondom, mert hogy Last of Us, talán az meg, igen. De itt én azt látom, hogy igazából a AAA vonal szerintem azért vonult ki a horrorból, mert még egy olyan franchise is, mint a Resident Evil, ugye láttuk a hetedik résznél, hogy azt a Capcom bukásnak értékelte. Pedig abból eladtak valami 6 milliót, vagy 7 millió példányt, amikor azt mondták, hogy ezzel befüröttünk. Na most a kérdésem az az, hogy ha az Electronic Arts azt mondja, hogy ő bizalmat fektet a Dead Space-be, egyik oldalról azért tartanám indokoltnak, mert pont az általad említett Jedi Fallen Order biztos rávilágított arra, hogy a single player fókuszú játékokban igenis van potenciál, és megvan a maga piaca. Ez az egyik olvasat. De a másik olvasat meg az, hogy szerintem horror játékot tömegesen nem lehet AAA léptékkel eladni. Nem fog visszajönni az a pénz. Ha visszaemlékszel, akkor ez az EA-nél is látszott, mert ahogy mentek előre a Dead Space-szel, egyre inkább vesztett a horror tartalmából, és egyre inkább akcióorientált lett. Úgyhogy egyébként az első rész nem teljesített rosszul anyagilag, a második meg még jobban teljesített. És a harmadikkal meg megszívták, mert ugye belenyomták ezt a idióta, nem a kóppal volt bajom, hanem ahogy az implementálva volt, meg a ugye ezt a fegyverskoppont belerakták, meg az ilyeneket. A sztori már nagyon kusza volt, a beleraktak egy csomó olyan akcióelemet, ami miatt nem volt már Dead Space a Dead Space. Viszont szerintem az első részből, főleg, hogy most megint a remasterek remake-ek korát éljük, és ők már valószínűleg látják a Mass Effect számokat, ami biztos, hogy nem lett rossz. Szerintem belemernek menni egy ilyen rebootba. Én jobban örülnék neki, hogyha inkább a horror vonalat tartanák meg, mint sem az akció vonalat, de nem raknék rá túl sok pénzt, hogy ez így lesz. Én nem tartom valószínűleg, hogy rebootolni fogják. Hogyha ezt hivatalosan megerősítik, az oké. Okay. Én nem hallottam még erről hivatalos közleményt, lehet, hogy azóta volt, hogyha igen, akkor elnézést. De hogyha kizárólag a Mass Effect-nek a számaiból kellene kiindulni, és kizárólag abból az győzne meg arról, hogy hozzá kell nyúlni a Dead Space-hez, amit a Mass Effect-nél láttam, akkor nagyjából folytatnám azt, amit a Mass Effect csinált. Tehát nagyon minimális erőbefektetéssel adni neki egy 4K-s textúrát mindenhova, rákúrni ahova kell mondjuk a ray tracinget, ha kell, valahogy megcsinálni, hogy a 60 FPS támogassa, és kikúrni a Dead Space-t a játékosoknak. Minimál költségvetéssel, pont ugyanazzal a metodikával, mint amit a Mass Effect-nél látszott. Olyan szinten... És bocsánat, még annyi, hogy a reboot mellett, vagy a reboot ellen még az is szól, amit ebből ki akartam kerekíteni, hogy az akármit csinálsz, bele kell nyúlni a játékba. Persze, hát azt fel kell építeni. És szerintem ezt a költséget meg akarják úszni. Kizártnak tartom, hogy mondom, hogy ha a Mass Effect-et vették alapul, akkor kizártnak tartom, hogy a Dead Space rebootot kap. Jó, én azt mondom, hogyha meg akarják az eredeti feelinget őrizni, akkor igen, remasteraljék, hogy remake-eljék, ne rebootolják, mert valószínűleg nem fogják úgy. Igen, itt írtátok többen az Alien Isolation-t. Az Alien Isolation az egy kritikai siker volt, meg anyagi bukás. És az Alien Isolation-t azért nem folytatták, és azért jön helyette a Fireteam, amiről majd beszélünk, mert egyszerűen nincs ekkora igény horrorra. Azt mutatja a piac. Mert az Alien Isolation egy jó játék volt, jó horror játék volt, szerették az emberek, és mégse fogyott jól. És talán az egyik legjobb Alien játék volt, ami így ever valaha elkészült. Azaz egy jó Dino Crisis. Egyébként a Capcomnál kell kilincselni az ügybe. Miért nem csinálják meg a Dino Crisis remake-et a Resident Evil 2 remake mintájára? Miért nem? Letennék a váll mögé azt a kurva kamerát, lehetne mászkálni, egy pár plusz jumpscare-t be lehet rakni, felhúz, teljesen újra alkotnak, és fasza. És tudod, mi lenne a legjobb? Hogy szerintem, hogyha már dolgoznak rajta, lehetne időzíteni a megjelenést az új Jurassic World premierre, a Dominationre. És azt mondanák, hogy na, Dino, mánia van, tessék gyerekek, Dino Crisis remake, szevasz. Nem tudnak Dino Crisis-t csinálni. De ugyanaz, mint a remake. A harmadik rész az úgy földbeállt, hogy vitte magával a franchise-t. De az első meg úgy ment, hogy majd az összefosta magát. Jó, de az ilyen megúszós volt igazából, egy átszkinezett rezi volt. És nem mondom, hogy nincs léte alapja, én is szerettem a Dino Crisis-t, csak nem tudom, hogy ez mennyire tudna most így működni. Kurvára szerintem a Dinománia kellős közepén az összes ember, még én is azt mondanám, hogy Richie Rochizek az összes Raptorra, úgyhogy hazajövök és itt is Richie Rochizek egyet Dino Crisis előtt. Odébb Richie Rochizek. Legalább várd meg még vége a műsornak. Túl sokat kezdtem. Ezt tudom. Hát, nem tartunk a rövid híreknél, és két órája megint megyünk. Mi a probléma? Jó. Ja, semmi. Néztem, hogy milyen tanácstalannak tűnt. Van még egy hírünk a rövid hírek előtt, ez is IE vonatkozású, ez pedig az, hogy 1,4 milliárd dollárért, millió? Talán millió, az annak több értelme. Nem, milliárd volt. Milliárd volt? Milliárd volt. Na, azt meg nem értem. Behúzták a Playdemic fejlesztő csapatot a Warner-től. Ugye a Warner Discovery összeolvadás után volt róla szó, erről beszéltünk mi is, hogy nem tartják meg a Warner Mediának az összes fejlesztő csapatát. Tehát nem lehetett tudni, hogy melyik marad, még melyik megy. Most úgy néz ki, hogy ez kikerült a piacra, az EA behúzta. Ha nem ismerős nektek, az könnyen lehet, ugyanis egy játékuk volt eddig, ez a Golf Clash, ami egy mobil játék. Hogy én nem ismerem ezt a játékot, nem tudom, gondolom olyasmi lehet, mint a melyik a Clash of Clans, mert ebben is van Clash. Tehát, hogy biztos be van építve vele valami iszonyatos pénznyelő dolog, hogyha ez így feltolta az értékét, hogy az EA egyébként ennyit áldozott rá. Úgyhogy tök jó, van most egy ilyen mobilos fejlesztő csapatuk. Tudnak mobilos golfjátékot csinálni. Ami ebből érdekes lehet, az, hogy ugye akkor ez jól mutatja, hogy tényleg akkor a Warnernek a csapatai... Na mi az? Mit te vetsz? Mi van, ha ez a két hír összefügg? Ők fogják fejleszteni a Dead Space-t? Igen, mobilra. És csak mobilra jön. Jézus Isten, ebben jobb bele nem gondoltam. Ne mondj ilyeneket, mert most az IE-nél izé leírták. Ott van, tudod, megy a túloldalon az értekezet, és mit mondod, Zoli? Ja, jó, akkor rájuk bízzuk. Okay. Azt mondta, nem értettem sokat, nem tudok magyarul, de biztos azt mondta, hogy nekik kell fejleszteni. Bocsánat mindenkit. Nem, tehát ez igazából azért érdekes, mert akkor beigazolódott az, amit ugye mondtunk, hogy Warnernek a stúdiói szépen kiárulásra kerülnek egy részük. Itt, ami szerintem érdekes lehet, az például a NetherRealm. Hogy az hova kerül, ha eladják. De ez már, hát ezt akartam kérdezni, hogy mennyire biztos a kalapács alá kerülnek. Hát amennyire a Warner a játékos szekcióját kezeli, szerintem ők is úgy vannak vele, mint a, mit tudom én, a Capcom, vagy a Bandai, hogy így sose tudják, vagy akár a Ubisoft, hogy így sose értik, hogy valamelyik játékok miért teljesít jól, és így nem foglalkoztatja őket. Aha. Pedig hát a Mortal széria biztos, hogy iszonyatosan sok pénzt termelt nekik az elmúlt pár évben, úgyhogy akkor majd eladják. Aha. Mert ugye most jön a NetherRealm-nek lassan érik a új játék, mert a Mortal 11 az kb. Így a támogatási ciklusának a végére ért. De tehát még nem kapott Next Gen update-et. Oké. Okay. Amúgy ebbe sem vagyok biztos. Igen. Hát, de azt kívánja egy... Tényleg nekem rémlik valami, mintha lett volna, de aztán lehet, nem követem igazából, megmondom. Nem mortálozol sokat. No. Ezzel zárult az első szakaszunk, és akkor forduljunk is rá a második szakaszra. Most mondjátok se, hogy a új Killer Instinctet, mert az olyan kurva jó volt, hogy behúzhatnák a NetherRealmet, azok csinálják. Hát azok megcsinálják normálisra. Az lehet, esetleg még jó is lenne. Nekem a Killer Instinct is olyan, hogy... Az régen se volt jó játék, de régen is azért volt különleges, mert véres volt, meg volt benne Raptor, akivel lehet... De várjál, az eredeti Killer Instinctet nem a Rare csinálta? De. Az meg ott van a Micronál. Igen, de ők adták ki Xboxra, amikor jött az Xbox. De nem, az eredeti Killer Instinct az Nintendo 64-re jelent meg. Igen. Na, azt mondom, de miért adnák a NetherRealmnek, hogyha... Mert felvásárolnák a NetherRealmet, hogy a NetherRealm csináljon belőle normális verekedős játékot, ha vagy, már a Rare-nek nem megy. Vagy majd a Rare csinálja, és a NetherRealm meg csinál Sea of Thieves. De a Micronál nem egyértelmű, tudod, hogy ki mit fejleszt, mert a Playground is félbölt fejleszt. Kérdésének a Micro tudja ezt. van 32 stúdiók, és egyébként melyik mit fejleszt? Nem tudom, így tudod, ilyen, mint a színezőkben van ez a közd össze a fejlesztő csapatot a játékkal, és oda ütöttek valami marketingest. Te, ez most melyikhez tartozik? Hát, nem tudom, azt húzd oda, azt hozd ide, majd megcsinálják, hogy ez belőle valami. De fekérik a trélereket, tudod, hogy, hogy E3-ra megyünk, ellennek a gameplay trélerek, és nem fogalmuk sincs, hogy kitől mi jön. Írd a végére, hogy Game Pass, az a biztos. Igen, az legyen benne, hogy elején, hogy Xbox, végére, hogy Game Pass, és jó lesz. Igen, a Rare-nek jól mennek az új IP-k, a Everwild-on hány éve ülnek? 8. De ezt bejelentették, hogy még 2 évet csúsztatják. Mert nem tudják, hogy mi lesz belőle. Ezek egy experiment. No, térjünk rá rövid hírekre. Mert ja. Szerintem ez mindenkit nagyon foglalkoztat. Nagyon sok rövid hírünk van, tehát ez egy önálló blokkért kijelent. Hát és nagyon izgalmas témák is vannak benne, úgyhogy van... Uff, basszus! Van Fidelity FX-es hír. Tudom. De jó. Pedig ma azt mondtam a múltkor, hogy már nem lesz több. No, de hát. Beszéljünk ilyenekről, hogy remaster meg remake hírek vannak. Dataminolták az Epic Store-t, ugye Epic Store-nak egy részét, és úgy néz ki, bár még nincs megerősítve, de nagyon-nagyon valószínű, hogy 2 játék fog érkezni, amit hát azért vártunk, nagyjából lehetett rá számítani, hogy ez jönni fog. Az egyik az Alan Wake-nek egy remasterelt verziója. Na most én az Alan Wake-kel megint bajban vagyok, mert ez megint az a kultjáték. Jók voltak a kritikák, az biztos. És anyagilag jól ment? Én úgy tudom, hogy nem. Én is úgy tudom, hogy nem. Bár egyébként nehéz megítélni, mert most akartam volna azzal alátámasztani, hogy a Micro elengedte a Remedy-t, de a Micro elengedte a Bungie-t is, tehát nem tudnám megmondani. Az biztos, hogy nem tudom, nehéz lenne ezt megítélni. A Game Pass-ben bőven elférnének az ellenvégek. De ez nem a Game Pass-ben jön, hanem Epic Store-ra. Azért mondom, hogy tehát, hogyha Micro lenne, akkor a Remedy akkor még elférnének. Szerintem az LMV-k az nem ment akkorát, amekkorát kellett volna. Csak már nem emlékszem, hogy miért, hogy rosszul pozícionálták, vagy nem tudták elmagyarázni az embereknek, hogy ez milyen játék, de azt tudom, hogy... Nagyon... Nem akarok ilyesmi mondani, de amennyire én emlékszem, az egy ilyen Silent Hill jellegű, ilyen horror. Egy ilyen horror akció. Lámpával kellett a ködöt világítani, igen. Hogy megdögöljön. Igen, egy ilyen narratív súlypontú, tehát ilyen történetor nehéz játék volt, kapott egy akció. Ma is tanultam egy új szót. Kapott egy erős akciószekvenciát, ami egyébként kurva repetitív volt. Tehát ez, hogy lehámozod az ellenfélről ezt a fekete ködöt, ami ilyen pajsként van rajta, majd nagyon lövöd, ez kb. Az első 10 összecsapásig érdekes, de most amikor ebből van 120 ilyen az ellenvégben, akkor a végére úgy elfogy az ember türelme. Meg a másik az, hogy nekem mindegy, de ezt már mondtam egyébként már több felületen, hogy nekem nem kenyerem az ellenvég, ettől még nyilván az érdemeit nem vitatom el. Itt írják, hogy Story Game miért kivár remastert, annyira nem nézett ki szorul, hogy az új grafika elvigyelhet. Na, pontosan ez a remaster lényege, hogy igazából nem fog új grafikát kapni, kap egy picit nagyobb felbontást, meg megcsinálják, hogy a mostani rendszereken fusson. Uh-huh. Tehát ott grafikai update, a Mass Effect se néz ki jobban. Az első rész egy picivel jobban néz ki, mint annó, de a második, harmadik részben már nem vettem észre ezt a nagy különbséget. Na mindegy, ez az egyik játék, ami elvileg fog érkezni, a másik pedig a Final Fantasy 7 remake, aminek ez lesz a debütálása PC-n. Ez sokakat érdekel. Itt ugye az első story szegmensről lesz szó, ami már PlayStation-on elérhető ugye 1,5 éve. Nem tudom, hogy egyébként most a DLC-t bele fogják-e már rakni. Egyébként ez egy PlayStation exkluzív játék, ugye? Hát, a Final Fantasy 7 remake. Hát úgy exkluzív, mint a 16. Hogy lehetett tudni, hogy fog jönni PC-re, és csak ugye launch exkluzivitást vásárolt rá Sony, először 1 évet, utána ezt tolták 1/2 évvel, és az mostanában fog lejárni talán, vagy most már talán 2 évnél járjuk, valahogy így. De a Final Fantasy-t az tavaly, a remake. Az tavaly volt? Aha. Akkor az 1 év pergett le. Csak azon gondolkodtam ezért, ez nem korai ahhoz képest, hogy a Sony mondjuk mennyire áttartással szokta kitolni a játékait? Nem, mert ez nem saját fejlesztés. Tehát nem ő adja ki, hanem hát ő engedi ki. Ez Square játék. Ez olyan, mint a Death Stranding. Tehát ugye a Death Stranding se first party volt, és ezért ott is viszonylag hamar jött a PC-s verzió. Én azon csodálkozom, hogy csak most jön majd a PC-s verzió a 7 remake-ből. Meg egyébként szerintem a Square-nek ezzel a fejlesztési tempójával, mire a teljes Final Fantasy 7 történetet elmesélik, lehet, hogy még 2 generációt fogunk lépni. Mert hogy gyakorlatilag, aki nem játszott az eredeti héttel, az tudja, hogy az a szegmens, ami a hétnek a remake-ébe lement, és tudom, hogy a történetet variálták egyébként, mert más irányba valószínűleg elviszik, az nagyjából a játék nagyon maximum 20%-a. De az a nagyon. Úgyhogy nem tudom. Mindegy, elvileg érkezik PC-re. Kíváncsi leszek, hogy mikor. Itt időpontot lehet tudni? Nem, körülbelül, vagy csak egy... ez nincs megerősítve. Én el tudom képzelni azt egyébként, hogy az LMV Remasterről most éppen a Remedy kicsit meg akarja tolni a pénzügyi jelentését erre az évre, vagy időszakra. Hát de ez megint csak olyan megúszós, mert az Epic megint lerakod egy nagy zsetont. Nem, mondjuk az is. Epicnek a legkönnyebb a szart eladni, én esküszöm, mert az kifizeti rá. Mm. Csak itt lesz nálunk. Jó, mondjuk az elemik nyilván lesz szart, tehát vére ne értsetek, csak náluk látszik az, ugye erről beszéltünk, hogy konkrétan pénzügyi jelentésben benne volt, hogy mennyi pénzt szórtak ki arra, hogy bizonyos dolgok csak náluk jelenjenek meg. Ami lehet, hogy bőven nem ért annyit. Tehát Borderlands 3 is lehet akármennyire bármi kurva jó játék, azért az a 120 millió dollár, amit kifizetett érte az Epic, hogy náluk legyen, az szerintem enyhén sok. Szerintem annyit a többi platformon összesen nem keresett. De Randy Pitchford abból finanszírozta meg a Borderlands mozit. Ja, tényleg azt hallottad, hogy befejezték a forgatást, most már kezdődnek az utómunkák? Ne basszál fel, komolyan, ennyi volt. Egy hete jött meg a Jamie Lee Curtis Magyarországra. Ja, én ma olvastam, hogy tegnap olvastam a hírt, hogy befejeződtek a forgatási munkák és a utómunkák kezdődnek. Az mi? Az mi? Már hazament a Jamie. Hát. De mi lesz ez egy reklámfilm? Hát azok tovább készülnek. Nem tudom, mert mit egy hetet tették ki, hogy néz ki a Claptrap? Igen? Aha. Nem is láttam. Egyébként jól néz ki. Na mindegy. Jó, de te megvetted a Jump Force-t is. Az igaz. Okay. Figyelj, sztorit biztos nem kell sokat rakni, tehát elmondtam mindenki azt a 4-5 mondatot, ami úgy volt. Többit meg majd utána rakják. Azt a kurva. No. No. Ez egy nagyon aranyos hír. Ugye itt egy ideje már pedzegettük azt, még mielőtt az Elden Ring bemutató megtörtént volna, hogy George R.R. Martin milyen tempóban készül az Elden Ring a könyveivel, meg az Elden Ring történettel, meg még talán tavaly beszéltünk arról, hogy ha olyan tempóban írja az Elden Ringnek a történetét, ahogyan a Game of Thrones könyvek születnek, akkor itt még 5 évig nem lesz Elden Ring. Igen, és ehhez képest pedig volt vele egy interjú, és konkrétan lenyilatkozta, hogy az Elden Ring sztoria, amit őt kérték meg, hogy építse fel, ez nem, nyilván nem a teljes szertágazó sztori, azt mondták, hogy egy ilyen bázist kell úgymond felépítenie, amihez kapott egy csomó segítséget, és mint kiderült egyébként a Dark Souls univerzumba kellett beilleszteni, mivel ő azt állítja, hogy ez egy kvázi folytatás. Na most, hogy ő érti félre a dolgokat, vagy ez tényleg folytatása, az más dolog. Aki nagyjából követte a Dark Souls sztoriát, ami ilyen így függ csak össze, meg hogy hova van kifuttatva, az megint más dolog. Ugye erről már sokat beszéltünk, rá lehet mondani. Tehát én nem tudom, biztos van olyan csavar, amivel azt lehet mondani, hogy ez folytatás lesz. Mindegy, az a lényeg, hogy igazából ő azt mondta, hogy a sztorival ő gyakorlatilag évek óta kész volt. Tehát, hogy azt nagyon hamar megírta, és hogy azóta gyakorlatilag, tehát valahogy utána kezdődött a munka el, és utána küldözgették neki az asszetteket, hogy ez majd így fog kinézni, ez majd ilyen lesz, de hogy a sztori az már évek óta kész. Ami meglepő, mert akkor ezek szerint tud írni, vagy lehet, hogy ha Dark Souls-os sztorikból indulunk ki, akkor lehet, hogy ezt a 3 oldalt adta be az Elden Ringre, hogy figyelj, itt ez a 3 oldal, a többit meg majd a közösség hozzárakja. Ez a community lehet. Story building? Nem azt mondtam, hogy a DS-nek nincs története, hanem hogy nem olyan formában van előadva, hogy az könnyen emészhető legyen. Tudjuk, hogy mire érte, hogyha a Death Stranding-re értette a DS-t, akkor... Nézzetek Vati videót, ott elmagyarázza, hogy hogy kell ezt értelmezni. Hát igen. De figyelj, legalább tudjuk, hogy ez megvan. Meg egyébként ez alátámasztja azt, hogy végül is a Elden Ring az hogyan állhat úgy, hogy jövő év elején ki tudják adni. Ezek szerint akkor már szinte csak a pandémia szólt közben, nem mondottak többet az Elden Ringből, és a From Software-nél meg lázas munka zajlott. Mert ugye tudjuk, hogy az engine maradt, már kvázi úgy néz ki, mint a DS3, azt tudjuk, hogy akkor a sztori már kész volt jó ideje, nem tudom, harcrendszer, a lovat csinálták bele. Hát lehet menni lóval, meg lovas harcolni. Van dupla ugrás a lóval, azt láttad? Valaki felfedezte a trailerbe, hogy észrevettétek, hogy van dupla ugrás a lóval. Az jó, mert olyan kvázi, tehát olyan normális értelemben vett ugrás a DS-ben nem volt, ilyen bénázás volt meg. Sőt, a Demon's Souls-ban gyakorlatilag nincs ugrás. Viszont ha belegondolt, hogy új értelmet nyer a dupló. Már szerintem már valahol itt elkezdtek készülni arra, hogy ezt majd itt elsütöd. Nem, ezek így biztos vagyok benne egyébként, hogy ez így volt. Na, mindegy, menjünk is tovább. Ha már beszéltünk az Alien Isolation-ről, akkor a kvázi folytatás, nem folytatás, nem tudom, Zoli még elröhögcsélt magába egy darabot. Nekem kurvára tetszett. Örülök, legalább egy embernek tetszett akkor. Alien Isolation-ről ugye beszéltünk, és tudjuk, hogy úgymond folytatást nem kap, egy másik jellegű játékot csináltak helyette, ami megkapta a teljes nevét, Alien Fireteam Elite. Elite-et mögé csapták? Mögé csapták, igen. Ez az a játék, ez gyakorlatilag egy online kooperatív shooter játék lesz, Alien köntösben. Erről már többször említettük, hogy nekünk annyira ez nem adja. Nem feltétlenül lesz rossz a játék, de hogy szerintem ez viszonylag távol áll az Alien-es köntöstől. Tehát nekem ott az, hogyha mondjuk Marinnal vagy, hogy egyedül vagy, jó, beszaratós, ott a sok Alien, nem tudsz vele mit kezdeni, tehát hogy egy ilyen nyomasztó helyzetet generáljon. Na ez pont nem olyan. Aha. Tehát ott lesznek négyen állik felfegyverkezve, és szét kell mindenkit duraktatni. Nyilván szerintem eladni könnyebb, csak azért ebbe a fajta játékmenetben már belebuktak, akár az Alien világán belül is, mert ugye nem is olyan rég jött ki a Hunting Grounds, ami hasonló felvetés volt. Hát igen, csak az a Predator univerzumban játszódott. Hát jó, de az ugye már egyszer összekötötték. És az is beleállt a földbe. Hát jó, nem szerencsés folyamatosan a Colonial Marines-el példálózni, de... A Colonial Marines is később cseszték el, mikor hát, újra alkották a játékot. Az már a megjelenésnél el volt. Nem. Abból volt egy demo, amit kivittek, és az nagyon jól működött, tényleg, és utána valami miatt hozzányúltak, és szétkúrták az egészet. De őszintén, ez az Alien egyébként kicsit hasonló, mint a mondja azt a terhetnyögi, mint a filmeknél a Predator meg az Alien. Tehát valahogy, mintha nem tudnák elcsípni azt a hangulatot. Én őszintén szóval most nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a kóp akcióműfajba, hogyan tudják beleilleszteni ezt az egész Alien-es dolgot. A trailer láttán vannak fenntartásaim, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy játék közben milyen, mert hogyha simán belenéztél volna mondjuk a Left 4 Dead-nek a gameplay-ébe, uh-huh. Az sem tűnt egy nagy durranásnak. De hogyha benne voltál a csapattársakkal, és ott mászkáltál meg akármi, akkor az a játék az megszépült, a szó uh-huh. minden értelmében. Az igaz. Valószínűleg hasonló lesz egyébként a Back 4 Blood-nál is, de én nagyon remélem, hogy... ilyen játék jön? Csak az E3-on hány ugyanerre a dologra felépített játék? Ez az online coop lövöldet bejelentettek, vagy 8-at? Én azért nem sajnálom egyébként, mert hogy pont, hogy most már június, van lassan július, nem jelentek meg online coop shooterek, amikre tényleg tudnál örülni. És ez fontos, hogy tényleg tudnál örülni. Tehát itt az Outriders-re meg ilyenekre gondolok, amik így erősítik ezt a nem tudtál örülni neki szempontból. Jaj, azt hittem, hogy tudtál örülni. Te nem tudtál örülni. Ne, semminek nem örülök. Azt mondjuk igaz. De amit ki akartam ebből hozni, hogy nagyon örülnék egy normális, decens coop shooternek, amiben van fantázia, van benne tartalom, nem fullad ki egy óra után. Hey, jó. Egy jövő héten fogom streamelni. MCC-t? Aha, van kedved becsatlakozni? PlayStation-on nem működik, képzel. De PC-n? Ahhoz meg Game Pass-t kell vennem. Ja. Megcsinálni 100 giga szabad helyett, ami mostanában problémát jelent. Jó. Nyomjátok csak, én majd lelkileg ott leszek. Jó, mert a harmadik részt ki akarom majd nyomni. De minden lényeg az, hogy én nagyon bízom benne, hogy az Alient azt nem fogják elkúrni. Ez egy ilyen gyerekkori becsípődés. Szeretem az Alient, szeretem a Predatort. Uh-huh. Jó lenne látni egy jó Alien játékot egyébként. Tök fura, hogy ez a franchise is ugyanazt a keresztet nyögi, mint a Warhammer játékok. Bár legalább Alienből kaptunk jó játékot, a Warhammerből nem nagyon. Mert a Wargaming elmegy a vannyába, mert a jóisten faszának is odaadja a Warhammer licenszet. Tehát régen nem jöttek Warhammer játékok, most meg mindenkinek odaadja, hogy figyelj, fejlesztettél már valaha életedben játékot? Nem. Vagy igen, de a szar volt. Jó, akkor itt a Warhammer licensz, csinálj vele valamit. Mit csináljak? Nem tudom, mindegy, kiadom. És most a Total Warhammer-től mondjuk elvonatkoztatva, mert ez kivételesen jó lett. De annyira kevés, normális jó Warhammer vagy Warhammer 40K játék van, hogy így, de viszont a szarral el van öntve. Keressetek rá streamen, hogy hány Warhammer játék van. Csak ott. Kibaszott kurva sok, és a nagy rész az olyan vállalhatatlanul fos, hogy hihetetlen. Tehát, Igen, az pont múltkor a déves beszélgetésnél kerestem rá, hogy az elmúlt 7 évben valami 65 Warhammer játék jelent meg, tehát az valami embertelenül sok. Ja. Igen, láttam az Astartes filmet. Nagyon szeretem. Az ami a YouTube-on? Egyébként utána őket meg is bízták, tehát a, akik azt csinálták, őket utána megbízták egy sorozatnak a készítésével. De az jól a emlékszem, ha jól emlékszem, akkor most már hivatalosan is dolgoznak ilyenen. Ja, és igen, és akkor még jó hír ehhez, hogy jön ugye az Alien Fireteam Elite, $40 áron, tehát nem teljes verzió, nem teljes áron, de meg tudod venni a Deluxe-ot $70 is, ami Next Gen ár. Uh-huh. És ez miért jó neked? Mert már a játék még kint sincs, de már bejelentettek hozzá 4 DLC-t és egy Season Pass-t. Uh-huh. Ez jó. Magyarul a büszkék vagyunk arra, hogy a játékot nem teljes értékűen adjuk ki. Egyébként ez a $70, hogyha mondjuk benne van egy Season Pass meg 4 DLC, akkor nem olyan rossz. Igen. Ha? Figyelj! És honnan tudod már most láthatatlanba benevezel arra, hogy mondjuk ezzel még 2 évig fogsz játszani? Nem. Biztos nem. De hogyha valaki akkora Alien fan, mint amekkora én nem vagyok, tehát engem elég el tud riasztani egy Alien játéktól, hogyha szar. Hogyha valakit ez egyébként nem riasztal, akkor neki ez egy tök jó deal lehet. És $70 megúszsz. Mégis csak jó, mint hogyha $10 áron dobálnák ki a DLC-ket. Szerintem úgy lesz egyébként. De akkor viszont a $70 tök meg. Vagy $40 per DLC. Azért az ezek patch-ek lesznek. Na mindegy, nem tudom. Legyen jó. Bár a Tagsára írta, hogy Focusom csinálja, és ők eddig csak szarjátékokat csináltak. Úgyhogy, de megvan a bizodalmunk. Legyen jó. Lehet, hogy most arra kapják össze magukat, annyira nem hiszek már ezekbe a tündérmesékbe. Nem hiszem. Tehát amikor valaki háromszor képes beleesni ugyanabban a gödörbe, akkor semmi nem garantálja, hogy negyedjére ki fogja kerülni. De hogy nem. Csak kellő időt kell neki hagyni. De azért inkább oda teszed a kezed, hogy ne essen nagyot, nem? Na mindegy. Steam. PS Turon 20K Demon's Souls, meg a Returnal. Na, az már egy vállalható ár. Nem együtt. De az már majdnem egy prevgen ár. Az jó. Lassan mennyibe kerül, amennyit ér. Gonosz vagyok. No. No. Menjünk rá. Steam. Steam ugye már egy ideje próbál fellépni elég hatékonyan. Ugye Steamben van egy olyan funkció, hogy amit egyébként most azt hiszem a Twitch is már megkapott, hogy régió alapján áraz. Tehát a Twitch-re talán most jött be, már egy páran kaptak róla e-mailt, hogy ugye úgy fog változni az árazás, hogy régiókódok lesznek, és úgy lesz lebontva, lesz, ahol drágább lesz, ahol olcsóbb. Ez ugye azért van, mert nem ugyanannyit keresnek az emberek, és ez a Steamnél is működött, tehát például jelesül, azt hiszem pont Brazíliában, vagy valami jóval olcsóbb volt, mert ugye az átlagkereset minden jóval kisebb. Ezt az élelmesebb emberek kihasználták, és megvették másik régióból a játékokat olcsóbban. Most ezzel nem fellépett ugye a Steam, ha jól emlékszem úgy, hogy bankkártyát kellett regisztrálnod egy adott országba, és hogyha nem egyezett meg azzal, ahonnan vásárolni akartál, akkor ezt nem tudtad megtenni. Tehát ezt viszonylag lezárták, hiába VPN-eztél, hiába volt máshol úgymond az akuntot, ha mondjuk magyar kártyád volt Magyarországra regisztrálva, nem tudtad a brazil shopból úgymond lehúzni. Most ezen variáltak még egy olyat, hogy az akuntodat is fixálni kell egy országra, és csak 3 havonta tudod áthelyezni. Az elég. Ja. Úgyhogy aki ezzel próbál trükközni, azt úgy a Valve nem szereti, mert ők is ezt szeretik. Uh-huh. És hogyha ők úgy érzik, hogy te ezt megengedheted magadnak itt, ezen az áron, akkor te ne vedd meg ezt olcsóbban. És igen, nálunk még rájön a jó kis áfa is, úgyhogy köszi puszi. Tettem ellen akkor, hogy drágulni fognak a Steam-es játékok? Hát nem drágulnak, nem, hanem csak a saját csoportból kell vásárolni. Igen, Revoluttal lehet trükközni. Lehet, hogy vannak még ilyen dolgok, ebben nem mentem bele így komolyabban, de azt tudom, hogy a Valve az erősen dolgozik azon, hogyha neked azt mondja, hogy te 5000 forintért veszed meg az ő játékát, akkor annyiért fogod megvenni, esetleg drágában, de olcsóban semmiképp. Nyilván. Azon nem gondolkoznak, hogy játékot kéne fejleszteni, az nem töpreng. Nem miért kéne. Foglalkozzanak vele, Gabe Newell, tök jól el van. Persze, de lassan, basszus, mert nem fér be sehova. Tehát amikor ki... Ez minden reflektor neki vagy akadva. Ki megy az International-re, vagy mi az Istenre, tudod, a Dota kupára, van rajta egy tripla XL-es póló, ami már alapból nagyon durva, és azt látod, hogy a tripla XL-es póló alatt még egy ilyen, mit tudom én, 3-4 liter így kibudja. De még abba se fér bele. És na mindegy. Nem azért akarom bántani, hogy kinéz, csak hogy ember, ez body shaming. Ez teljesen jól mutat. Tehát, hogy én csak itt egy párhuzamot húztam azon, hogy a Valve ilyen szinten szarik bele a játékfejlesztésbe, és hogy a Game of Thrones az így látszik. Tehát, hogy nagyjából az a legnagyobb probléma, hogy hard bullshit vegyen reggel. Amiben belefér. Amiben belefér, igen. Ja. No, nézzük meg, mi ez a Blaston? Ott igazából azt arra vezettem ki, hogy Blaston az egy VR játék. Egyébként egy egész jó kis VR játék. Volt a Upload VR-on is. Akkor biztos jó. Ott volt ez, amikor mondták, hogy belerakják a kampánymódot, és akkor ott, hogy ezt őt is legyőzheted, meg őt is, na mindegy, nem az a lényeg, hanem hogy ezzel a játékkal tesztelték azt, hogy mennyire jön be az embereknek, hogyha a Facebook hirdetésekkel bassza teli a VR játékodat. Uh-huh. És képzeld úgy, hogy ez egy teljes áru játék egyébként, nem free to play, uh-huh. És telibaszták hirdetésekkel, képzeld, az emberek felháborodtak, és elkezdték review bombolni a játékot, ami egyébként egy viszonylag jó VR játék, hogy hát figyelj, basszátok már meg magatokat, tehát kifizetitek a nem tudom mennyi pénzt a játékért, és még ezért nézegessek Facebook hirdetéseket. Nem tudom, mennyire hivatalos ez az info, hogy mennyire mondhatnám el, de hát szerintem, mivel a termék az létezik, így elmondom. Vagy van ugye ez a Oculus Quest, uh-huh. ami most így fut, és ugye ezt lehet megvenni, 100-valahány ezer forint, megveszed, Facebook account-tal működik, meg faszon. Ilyeneket lehet ugye elérni ezzel, mint hogy felugranak a hirdetések. Na de, amiről kevesen tudnak, és ezt múlkan mesélte Felán, hogy a fejlesztőknek kiküldték, hogy egyébként létezik ebből egy ilyen Founder Edition, nem tudom milyen faszom, extra feláras verzió is, ami egyetlen egy dologban jobb. Nem kell hozzá Facebook. Nem kell hozzá Facebook. Ezt az egyet tudja. Semmi mást. De ez viszont háromszor annyiba, ettől viszont háromszor annyiba kerül a cucc. Úgyhogy egyébként tökre csontra ugyanaz, csak a szoftverből kiszedték azt az pontosan. Integrációt. Gyönyörű. Szóval csak hogy úgy érezzük át a Facebook korrektségnek az eszenciális mi voltát. Ilyenkor, amikor elkezdik feldobálni ezeket a reklámokat, akkor azért gondoljunk bele, hogy ez a megoldás, ez ők piacon tartják, tehát hivatalosan ez a cucc, ez elérhető lenne, csak hát... Figyelj, nem teljesen idegen a dolog, tehát mobilon is ez létező. Mm. És egyébként az volt a döbbenet, vagy nem is döbbenet, hanem az volt a visszajelzés, hogy alapvetően nem is attól kap mindenki hidegrázást, hogy feldobálja ezeket az idióta reklámokat, nyilván attól is, hanem hogy ezt egy olyan játéknál, ami teljes áron volt megvehető. Tehát ha ezt belerakják egy free-to-play játékba, mondjuk kapsz egy viszonylag nagy kvalitású VR játékot, amivel tudsz játszani, nem kell érte fizetned, ingyen van, akkor megrágod a reklámokat, valamennyire kis izével, de megrágod. No de ez azért már tényleg a pofátlanságnak a teteje, hogy egy teljes áru játékban még belebasszom a reklámot. Figyelj, az embereket folyamatosan triggerelik valami baromsággal, tehát hogyha megnézed, hogy játékra az elmúlt mondjuk 10 évben hogyan pumpáltak rád olyan tartalmakat, amikre nem vagy kíváncsi, kezdetben még úgy esztétikusan, pont most nézegettem, hogy az egyik régi Ubisoft játéknál például, ahol a számítógépeket kellett hackkelni, Nokia reklám van a képernyőn. Mm-hmm. Ez most már bagatelnek tűnik, de akkor te is azt mondtad, hogy faszom, megvettem egy teljes áru játékot, és akkor még reklámot is kell nézegetnem, itt ott amott. De jó, de ezt nem tolja az arcot. Nem, itt nem de most tálni kell igen, velem. De ott sem szólt senki, azt mondta, még nagyjából közeg azonos, senkit nem zavar. Aztán szépen mentünk tovább, akkor nem szólt már senki a DLC-re, aztán nem szólt senki a mikrotranszakcióra. Kicsit hisztisztek a lootboxok miatt, de ott sem gyújtották fel az EA palotát. Most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag Facebook pop-up reklámok lesznek, és igazából ettől sem hangos nagyon a sajtó, mert én például, hogyha te nem mondod, nem is hallok erről az esetről, és így szerintem illúzió, hogy ne legyenek még 5 év és 2 reklámblokk között fogunk játszani. Mint ahogy a kereskedelmi tévénél van. Hát igen, na hát én azért nem nézek például azt sem. De akkor már inkább kifizetem a valamelyik VOD szolgáltatónak a díját, azt akkor nézem azt, ami érdekel. Igen, tehát hogyha sajnos ez a probléma. Az a baj, hogy ezzel nem szabad, nem lehet meglepődni. Képzeld, már annyira felkúrtam az agyam, hogy még a... És sosem gondoltam volna, hogy erre el fogok fizetni, a YouTube Premiumra is előfizettem, hogy ne dobáljam buzi reklámokat. Elő is kell, mindenki fizessen elő YouTube Premiumra, és akkor nem kell reklámokat nézni. Kivéve az integrált Raid reklámokat. Jó, hát a rovar írtat, ezt nehéz kiszedni. Tehát tényleg hallgatom. Ne, megint kaptál érte valamelyik másik videód alatt a múltkor. Hogy ezzel próbálod elpoinkodni. Hú, mi volt, hogy ezzel próbálom megváltoztatni a megváltoztathatatlan. Valamilyen volt. Ez az univerzum vége. Mi történt? No. Activision Blizzard. Egy... Pozitív, alapjában véve pozitív bejelentés, kibaszott kurva szar integrációval. Elindult az Overwatch crossplaynek a bétája. Na. Egy eventtel együtt egyébként, ez az SE Deadlock event, ami most így fut alatta. Ez alapvetően azt tenni lehetővé, hogy a PC-s játékosok játszassanak konzolosokkal, ide most a Switch is beletartozik, tehát az összes platform, amire elérhető az Overwatch, az elvileg megy. Csak ezt a játékon belül nem jelzi semmi, ha igen, azt is rosszul, és nem működik. Úgy néz ki az egész, hogy például konzolosként, mikor belépsz, akkor nincs ilyen választási lehetőség, hogy te most crossplay on vagy off. Aha. Hanem az úgy megy. Ha PC-ssel akarsz játszani, lehet, hogy azt írják, hogy te PC-ssel játszol, PC-ssel akkor játszol, ha te konzolosként a friendlistedből behívtál valakit, aki szintén, aki PC-n játszik, akkor rakhat össze PC-sekkel. Aha. Ezt nem jelzi semmi. Konzolosként játszhatsz a saját konzolodon lévőkkel, meg másokéval, de nem tudod, hogy melyik milyen. És hogy konkrétan az, amikor ezekről így próbál a játék mutatni valamit, vagy tájékoztatni, az vagy nem működik, vagy rosszul működik. Tudod, mi a durva? Tehát az egész ilyen össze-vissza. És ez egy Blizzardnál. Hát ez teljesen jól mutatja. És úgy, hogy a szerencsetlen Knockout City, ami egyébként egy indie fejlesztés, csak ugye az Electronic Arts-nak az Originals platformján jött ki, az meg tudja, és probléma nélkül tudja. Jó, ott mondjuk a matchmakinget, aki megcsinálta, azt úgy tökörrúgnám kétszer. Jó, egy kicsit de hosszú. De jó, egyébként az nem hosszú, nekem nem azon van, hogy hosszú, hanem hogy kettes szintű vagyok, és első körbe bedob ellenem 380-as szintű. Ja, igen, figyelj, vannak ilyen problémák, de legalább a crossplay az működik. Oké. Okay. Jó, de vannak... tény, értem. De érted. Sokkal szórakoztatóbb is szerintem. De... Jó, valahol elengedtem az Overwatch-t 3 évvel ezelőtt. De egyébként mindegy, az a durva, hogy most már a Blizzardról nem nagyon lehet úgy beszélni, hogy bármilyen pozitív konnotációban. Tehát, hogyha valami felmerül, hogy történt valami a Blizzard, és na megint mit basztak el. Tehát valahogy ez merül fel, legalábbis bennem. Ami mentheti őket, az majd a Resurrection lesz, mert ahhoz nem sok közük volt. Diablo 2 Resurrection, ugye az nem sokára jön. Azon a VV dolgozik. Az igen. No. Bright Memory. Bright Memory Info szerintem? Nem tudom. Arról mi is szoktunk néha beszélni, ugye. Bright Memory Infinite, mert a Bright Memory az megjelent. Igen. Nem tudom, mi van a Bright Memory Infinite. Majd egyszer. Hát most nem kráncsol a csávó aztán. Amikor a Phil ott pózolt, daliásan, és ott voltak mögött ilyen kis mozaikban kirakott. Mint például a Scorn, ami ott volt, de nem volt ott. Igen, de azok között nem volt ott a Bright Memory Infinite? Azt ki kéne merevíteni, nem tudom. Lehet, hogy ott volt. Vannak ilyen merevítési problémáim, úgyhogy lehetséges, hogy most majd visszajátszom. Majd adáson kívül kezeled. Jó. No. Krisz azt mondja, hogy nem volt ott. Hát ez szomorú. No, nézzünk egy ilyet. Tencent. Ez egy izgalmas hír. Szerinted az? Ha, mert érinti az egyik Retroworld anyagunknak a tárgyát. És az egyik... Ebben már volt Retroworld? Ja jó, akkor nem spoiler. Volt. Spec Ops The Line fejlesztői, a Jäger, megvásárolta őket a Tencent, vagy bevásárolta magát oda. Egyébként én utána néztem, és a Spec Ops az valami, nem tudom, 13-ba, vagy hogy jött, és azóta egy játékot fejlesztettek, ami egy ilyen űrhajós valami volt. A Dreadnought-ot. Ami ugye ilyen mikrotranszakciós, és azon kívül nem volt más játékuk. Én kipróbáltam a Dreadnought-ot, egyébként nem egy rossz játék. Na jó, de nem egy Spec Ops szintű. Mondjuk állítólag a Spec Ops meg bukott, tehát egy kritikai siker volt, de az se volt anyagi. Kurva nagyot zakózott a Spec Ops. De na, az például az is egy kultuszjáték lett, de hogy mi alapján, azt nem tudom, mert az a piacon megbukott. Úgy emlékszem, a kritikák sem voltak valami fényesek. És mégis úgy hivatkoznak rá nagyon sokan, többek között egyébként én is, hogy fú, vagy hú, meg ha. Mert hogy amit viszont felvállal, a story, és az a csavar, igazából az a csavar vitte el a játékot. Tehát úgy szerintem, hogyha azt nem vesszük oda, akkor ilyen közepes fölé. Nagyon durva képsorok voltak benne, meg nagyon ritkán látsz hát a játékot. Amikor ezért kontextusba helyezted a végén, igen. Tehát azért ott voltak még. Én védelmi, nagyon szerettem. Jó, ez, én sem akarom ez bántani. Ez olyan, neked a Tales of Arise, amikor jön, és akkor megőrülsz, hogy úristen. Jó, de mondtam, hogy én nem várom annyira. De tényleg látod a Tales sorozatot. Nem, én azt mondtam, hogy az a játsz, amikor nincs más. Az Arise-t én is várom egyébként. De most visszatérve a... Meg a Scarlet Nexus. Nem tudom, hogy a Tencent az miért, bár el tudom képzelni, hogy a Tencent azért vásárolta be magát a Jaegerbe, mert megnézte a Retroworldet, és azt mondták, hogy fú, ez tényleg ilyen jó játék, akkor a Jaegert vásároljuk fel, és csináljanak egy folytatást. Mert ha jól emlékszem, akkor volt a Jaegernek egy olyan nyilatkozat a korábban, hogy ők folytatnák a Spec Ops The Line-t, ha a kiadói érdek úgy diktálja. Hát a Tencent majd kínai is, ja, az kibassza a kínai ízére. Csinál belőle egy ilyen multiplayer mikrotranszakciós lövöldét Spec Ops néven. Szerintem ez lesz. De aztán ne legyen igazán. Azt is el tudom képzelni, hogy a Dreadnought-ra a fáinkába fogok, és nem pedig a Spec Ops The Line-ra. Mondjuk a Dreadnought az jobban illeszkedne bele abba, amit a Tencent képvisel, abszolút. Vagy tudod, mi lehetett a másikok? Na? Azért vették meg a Jaegert, mert az Unicom nem volt elérhető. Istenem, ez nagyon szörnyű. Néha muszáj visszacsapnom valamivel. De ezzel? Hát csak figyelj. Vagy ez jobb. Hát az majd indik el, vagy nem tudom. No. Te szándékosan írtad is? Igen, szándékosan írtam úgy. Bobby Gothic. Ezt ti osztátok be egyébként a köztudatunkba. Bobby Gothicot. Ez visszakanyarodik egy pár héttel ezelőtti reflektoradásra, amikor Bobby Gothicról kiderült, rájöttek a befektetők, hogy túl sok pénzt keres, indokolatlanul sokat, és akkor rájöttek, 20 év alatt rájöttek. És akkor rájöttek arra, hogy hát ezt így meg kéne csapni, hogy nem kéne, hogy annyit keressen, mert hát talán nem kéne egy kisebb állam GDP-jét éve érte megkapni. Magyar állam háztartási hiány, 12 havonta kifizetni neki. Úgyhogy ez így rájöttek, aztán... Az történt, hogy úgy működik az Activision Blizzard, hogy a részvényeseknek van egy úgymond, úgy hívják, hogy say on pay. Tehát egy beleszólása abba, hogy a felső vezetőséget, nem csak Bobby Gothicot, hanem egyébként a többi felső vezetőnek is, a fizetésébe bele tudnak szólni. Ez egyébként nem sok cégnél van így, de náluk így működik. És van egy százalékos arány, 51%-ról van szó, amit hogyha megszavaznak, akkor ez a say on pay, ez működik, és akkor kifizetik azt, amit benyújtotta. Tehát úgy van, hogy az Activision Blizzard benyújt egy költségvetést, hogy ezt akarjuk kifizetni, és erről dönthetnek a részvényesek, hogy ezt elfogadják, nem fogadják. Na most, ez most megszavazták, tehát meg fogja kapni a baszó fizetését a Bobby Gothic, de mostanra jutott el odáig, hogy amikor ezt bevezették, akkor ilyen 80-90%-kal leigenezték az egészet. Na most ez ott mozog, hogy most 54% fogadta el a javaslatot, tehát hogy éppen hogy csak minimálisan több, mint a fele. Tehát legközelebb már nem biztos, hogy ez így át fog menni. 155 millió dollárról van egyébként szó, tehát apró pénzről. Ebből lassan egy komolyabb fejlesztő csapatot tud magának venni. És az volt a hivatkozás, hogy ez azért jár neki, mert hogy amikor ő a 2000-es években, azt hiszem 2000-től számolva nézték az Activision-t, tehát 2000-től a cég akkori értéke 10 millió dollár volt, és most 70 milliárdot ér. 10 év alatt? Vagy mennyi idő 21 alatt? 21 év alatt, bocsánat. Tehát, hogy elvileg ez... Azt mondták, hogy nagyjából neki köszönhet, ez nyilván nem így van, de hogy ezzel próbálták így magyarázni. Úgyhogy ja, megkapja a kis lovettáját, úgyhogy nem kell attól félni, hogy éhen hal, mert már jöttek, hogy mit tudom, csak 50 millió dollárt kapna, vagy csak 60-at. Erre még azt hiszem nincsenek is elszámítva a bónuszok. Tehát hát mindenki megnyugodhat, nem fog holnap a Blaha aluljáróban találkozni Bobby Gothickal, ahogy kalapoz egy új AAA játékra. Nem is mehetne, mert van egy jó kis homeless törvényünk. Ja tényleg, még megbotozzák. Bobby Gothic. Kéne egy ilyen póló. Ja. Úgyhogy, ja, most még megszavazták, szerintem ez legközelebb már nem fog átmenni. Vagy esetleg akkor, hogyha most, hogy így ráállította az összes plusz egy fejlesztő csapatot is a kodra, az megint ugye, hogy évről évre növekszik, megint valami büntető pénzt fog hozni. Meglátjuk. De mindenki nyugodtan aludhat, tehát nem kell. Őszinte leszek, ezt már valahol fejtegettem, hogy mindent figyelembe véve, és mindent egyébként egy platformra lapátolva, azért, amit a Bobby Gothic csinál... Az nem Bobby Gothic. Most már ez megmarad. Tehát, amit a Bobby Gothic csinál, az azért valahol példaértékű a játékiparban, nem? Persze, nem, kevesen tudnak annyi pénzt fölvenni, vagy mire gondolják. Hányan kiadót tudsz, aki mondjuk a AAA franchise-ával évente ki tud jönni, Úgy, hogy egyébként az utóbbi pár évben még meg is tud újulni, és ez nem hátráltatja a számozott játékok, kvázi számozott epizódok. Hát a kod szerintem az évente való megújulástól azért távol. Nem évente, de az utóbbi időben például, hogy a Warzone bevezették, az, hogy azért az egész Battle Royale műfajban nem csak, hogy meg tudtak kapaszkodni, de azért a legjátszottabb játékok között igenis ott van, folyamatos a supportja, és 15 éve nem volt olyan év, amikor ne jött volna, most mondhatjuk, hogy legalább egy Call of Duty. Ez azért egy... Ez ugyanaz, amit a Ubisoft csinál, csak ők jobban csinálják. Nem, a Ubisoft nem tudott ennyi időn keresztül folyamatosan évente kiadni egy Assassin's Creed-del. Hát évente nem, és de azért volt, amikor nagyon közel álltak hozzá. És azért olyan minőségben Call of Duty sosem látott napvilágot, mint a Unity például. Én mondtam, tehát hát azért a Ghost meg az Infinity Warfare azért... Annak nem voltak azért framerate problémák, tehát technikailag azok összeadottak. Hát te voltak. Úgy emlékszel, azért a Ghost az szaggatott rendesen. Te hogy szaggatott, azért vonatos rész volt, amikor dobált a vagon, de ez nem szaggatott. Megszépíti az emlékeidet. A kor. Azt mondta, akkor daljál. De egyébként figyelj, őszinte leszek, nem tudom megítélni, hogy mennyire reális vagy irreális 155 milliót keresni egy ilyen cégnek a fejeként. Amikor össze kell tartanod az Activision-t, a Blizzard-ot, az ezek alatt lévő fejlesztő csapatokat, és hoznod kell évről évre a befektetők által elvárt számokat. Na jó, de hogyha most hirtelen kirántanád az Activision alól a kodot, és csak a kodot, mi maradna? Egy romokban heverő Blizzard, amit még nagyjából a konyhapénzzel eltart a WoW, valameddig még, de az összes többi franchise-ukat kb. Elértéktelenítették, saját maguknak, ugye legfőképpen az Activision-os akvizíció után, meg maradna egy Activision, akitől nem biztos, hogy most a kodon kívül fel tudnék sorolni 10 címet. Hát vagy jó, csak 5-öt. Jó, de lehet, hogy megkülszel is azt is, ahol most Bástyafalon. Tehát azért... Nekem mindenhez bele kell fűznöd valamilyen dolgot. Nem, figyelj, nem tudom megítélni, nem tudom igazából mennyit keres Yves Guillemot, nem tudom mennyit keres az EA-nek a góréje, az utolsó a Rich Tello volt, akit még követtem, nem tudom most ki az EA-nek a főnöke. Nem tudom megítélni, viszont az biztos, hogy egyikük alá sem tartozik egy olyan rettenetesen erős franchise, mint... Tessék, mondtam, hogy rosszul emlékszel. A Ghost szaggatott, mint a szar, még az én bemutatomban is benne volt. Bocs, elbasztam. Na, tehát... Nem szégyen. Simán lehetünk képzelni, hogy ez egyébként ezekben a viszonyokban egy reális szám. Az a durva, hogy nekünk erről egyébként nem is kéne tudnunk. Tehát ez arra jó, hogy a játékosokat triggerei. Ez erről csinálunk műsort minden héten. Mondjuk ebben is van ráció. Neked minden második tweetedben benne van, hogy ezzel most triggerelek valakit. Okay. Kapitulálok az érveidre, de nem tudom csinálni. Aha. Imádom, hogy fölírtad, hogy baszófizú megszavazva. Azaz. Hát ez klasszikusokat tudod, csak pontos. Helyes. Jó. Bobby Kotick nem fog éhen halni. Ez így a van. Mai tanulságunk. Na. Jön a nap híre. Nagyon rövid. Múlt héten azt mondtam, hogy nem beszélek erről többet, úgyhogy most fogok róla beszélni. AMD Fidelity FX szuper rezolúció. Ugye akkor mondtam, hogy megjelent, úgyhogy végre letudhatjuk ezeket a dolgokat, de azóta jöttek tesztek, úgyhogy tényleg csak nagyon röviden megjöttek a tesztek, és nagyjából az derült ki, ami várható volt, hogy hasonlóan a DLSS-nek az első generációjához, ez még nem egy kiforrott rendszer. Egyébként a teljesítmény, amit tud adni, az nem rossz, viszont ahogy négy opció van benne, négy grafikai opció gyakorlatilag, az skálázott, hogy milyen felbontásból upscale-elje a képet. Még az első kettő ugye, hogy használható és viszonylag jó teljesítmény növelést ad, addig az utolsó kettőt már nem nagyon lehet használni, főleg a 4K alá mész képminőségben. Az út jó, olyan szinten jó, hogy régebbi videókártyákon is működik, AMD-nél RX 400-as szériáig, Nvidia-n is működik, ami tök érdekes, mert ugye az Nvidia DLSS sose fog menni AMD kártyán, ott pedig a GTX 10-es széria és attól felfele. Folyamatosan fognak bővülni a támogatott játékoknak a listája, elvileg bárki tudja implementálni megkötésekkel. Most még annyira sok játék nem támogatja, amivel demozták, az a Godfall volt. Na most a Godfallnak nem a AMD Fidelity FX hiányzott ahhoz, hogy jó játék legyen. Na sok minden más is ilyen. De vizuálban látszott? Aha. A Foundry-nak is, meg a Linus-nak is elég jó tesztje van, ahol így megmutogatják, hogy az mivel jár. Mm. Ha valakit érdekelnek így a nyers eredményeket, ezeket tudom ajánlani, nézzétek meg. Előremutató technológia, mondtam, hogy ugye konzol szempontból ez miért lehet fontos, illetve szerintem a második verzióra már kinövi magát olyanra, hogy ezt tudjuk majd aktívan jól használni. Mm. Ugye, ahogy a DLSS 2 is nagyon jól használható most, mert ugye ez teljesen más megközelítést alkalmaz, mint ez. Úgyhogy erről csak így ennyit. Ez egy jó hír, remélem minden gyorsabban implementálják a konzolba. Igen, és remélem, hogy jövő hétre megint lesz valami hírról. Nem az, hogy már beépítették. No, és akkor mennyi? Két hírünk van? Kettő hír van, és ahhoz, amiről most fogunk beszélni, az pont most írta be valaki a chat folyamra egy kiegészítő hírt. Ez hol van? Nem most, hanem már egy órával ezelőtt. Csak, ja, igen. Csak megjegyeztem, mert fogékony vagyok ezekre a hírekre. Hogyha már tekről beszélünk, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi történik Kínában. Ugye, ha nem is feltétlenül csak ezen múlik, tehát nem, kriptovaluta bányászásról lesz szó. Nem csak ezen múlik a videókártyák ára, meg elérhetősége, de ezen is. Tehát egyébként nézegettem a net reakciókat, és próbáltak, voltak, akik elmismásolták, hogy ha nem is a kriptovaluta bányászat telt arról, hogy elszálltak a videókártya árak, meg hogy nincsen belőle, mert csak azért, mert megvették az összeset, meg mit tudom én. Hát nem azt jelenti. Mi vagy te matematikus? Meg nem, mint hogyha ez már nem történt volna már meg egyszer. Na mindegy, lényeg, hogy nem tudom, hogy emiatt mi mennyire lélegezhetünk fel, mert a mi pici országunkban ez még annyira nem érződik, de ugye Kínában egyre inkább szabályozzák a kriptobányászatot, és érdekes módon nem maga a bányászat mi volt a miatt, hanem az energiafogyasztás miatt. Tehát, hogy bődületesen megnőtt a károsanyag kibocsátás a kriptó miatt, a bányászat miatt, meg az áramfelvétel. És akkor próbáltak úgy menteni, ugye hoztak ez ellen Kínában törvényeket, hogy átvitték oda, ahol sokkal jobban elérhető mondjuk a természetes áram, tehát a, mit tudom én, ami naperőművőből innen-onnan jön, oda mentették ki ezeket a bányafarmokat, na most ott is, onnan is kezdik őket kipucolni. Most a kínai kormány, hogyha jól tudom, egy olyan törvényt vezetett be, ami maximalizálja az egyfőre eső fogyasztást. És ha te azt túlléped, ez tőlük egyébként nem idegen, egy csomó más dolog. Ez egy egész jó megoldás egyébként. Igen, akkor megy a tiltás, hát gondolom, hogy először csak büntetnek, mármint hogy pénzbeli bírság, de ugye ott kaphatod a social pontokat a kis kártyádra, és akkor elég komoly megvonások is lehetnek. Igen, itt írtátok, hogy mennek valahova a kriptások máshová. Igen, csak mondjuk nem tudom, hogy Kínából ez egyébként mennyire megoldható könnyen. Amcsiba átment 3 tonna bányászrig, akkor ezek szerint könnyen megoldható. Hát akkor ebből maximum annyi, hogy Kínából eltávolítják őket. Talán a kisebbeket, tehát akik nem ilyen hatalmas mennyiségű bányásznak eriaszthatja. Viszont ez már ja, és a másik, hogy eléggé ellene van a kriptovalutának maga a kormány is. Uh-huh. Tehát az általános vélekedés se túl pozitív, és ez már azt hozta magával, hogy Kínában 45%-kal estek a GPU árak. Tehát gondoljunk bele. Tudom, hogy fenn vannak a picsába, de gondoljatok bele, hogy majdnem felére estek a GPU árak. És erre jött be, valaki kommentelte, nem tudom ebből mennyi igaz, de állítólag, hogy azért nem fognak érződni a GPU-knak az ára, mert a TSMC meg bejelentette, hogy 20%-kal megemeli mostantól a gyártási költséget. Na jó, de ők nem csak GPU-t gyártanak egy csomó minden más. Igen, hát meg, de, ha 20, de most tudod mi a baj, hogy 20%-kal megemelik a gyártási költséget, oké, okay, amit költsenek fejlesztésre, vagy fagyira, vagy tök mindegy, de a GPU árak konkrétan 300-400%-on vannak. Tehát, hogyha csak mondjuk tudnak annyit gyártani, hogy kiszolgáljanak mindenkit, és már nem kriptóra megy el a kártya, akkor megeszem azt, hogy mondjuk a 30-60-as kártya, RTX kártya, az nem 100 ezer forint, az, hanem 120, nem úgy, mint ahogy most 500 ezer. Érted? Hát reméljük, hogy ez a forgatókönyv fog megvalósulni, és hát, nem az, hogy... Fő, a kiskerek meg aztán nem fognak, most ha valaki kisker tudott, meg nagyker tudott szerezni kártyát, hát az olyan haszonnal, olyan marzsal tolja ki, aki ez egyébként jutott, mert hogy volt, hogy a gyárból rögtön ment a bányába. És egyelőre kegynek fog tűnni, hogy ha 500 ezer forintos kártyát most csak 400 ezerre fogja adni, ami egyébként a korábban 150-200 volt, mert még úgyis úgy tűnik, hogy csak adnak 25%-kal olcsóbb. Hát 20%-kal olcsóbb. Már ilyenekről beszélünk, hogy 4-5-6 éves kártyákat hoznak vissza gyártásba és adják el drágábban, mondjuk az árának a kétszeresét ahhoz képest, amikor 2010-ben vagy 2012-ben megjelent. Tehát, hogy nem, ez nagyon nagyon nem jó most a PC-seknek. Több szempontból is, ugye Nem tudom most a Csia éppen hol tart, de azt lehetett látni, hogy ugye felmentek a háttértárárak is. Nem tudom, hogy most éppen mennyire mentek fel, de ott volt egy erős növekedés az elején, mikor behozták ugye ezt a másik fajta kriptót. Tehát az elérhetőség szempontjából is rossz, ár szempontjából is pocsék, tehát én nagyon-nagyon sokáig PC-s voltam, és nem fejlesztettem, most rá leszek kényszerítve, de munka miatt leszek rá kényszerítve, de egyébként nagyon-nagyon fáj a fogam, hogy PC-be kell fektetnem, mert annyira aránytalanul elszálltak az árak, hogy borzalmas. Nem nagyon vizsgáltam mostanában a periféria árakat, pont azért, amit itt a reflektorban szoktunk beszélgetni, nem is értelmes nagyon, mert őrület, amit most történik, egy elszabadult hajóágyú lett a teljes informatikai piac, úgyhogy én most még egy kicsit kivárok, remélem a kényszer nem fog rávinni, tehát hogy ledobja a gépem az égszíjat beladható időn belül, annak azért nem örülnek. Egy idős gépeink vannak, meg ugyanonnan. Igen, a legjobb helyről. Az jó gépet csak a legjobb helyről. R betűs helyről kell rendelni számítógépet. Na, igen, Raccoon City. Raccoon City. No, és akkor legyen egy könnyedebb témánk, amivel így a végére készültünk az adásnak. Igen, ebbe egy picit Zoli belement tegnap a beszélgessünkbe. És akkor már jeleztem neki, hogy ezt én is hoztam, mint téma. Ja? Főleg ezt a kiegészítést adta a végén. Mi? Ugye nemrégiben, ugye volt probléma ebből, hogy Twitch-en, ha már Twitch-en vagyunk, nyilván ez nem azoknak szól, aki hallgat minket, vagy YouTube-on néz. Igen, mert vagyunk máshol is. Igen. Ugye bejöttek a hot-tub streamerek, ami, hát a megítélésében most annyira nem is mennék bele, az a lényeg, hogy végül az volt a kifutása a dolognak, hogy létrehoztak egy ilyen fürdőzős részleget gyakorlatilag Twitch-en. Majd eszembe jutott egy kifejezésre. Na, mondjad. Elmondom úgy, hogy ne halljátok. Igen, igen, igen. Nem akartam, hogy kimenjen, mert... Igen, pontosan az. Tehát azt a kategóriát létrehozták. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Ugye... Ebbe volt, akik beleálltak, volt, akik szerint ez egy teljesen elfogadott dolog. Mondjuk szerint az én megítélésem az, hogy erre van más platform is. Uh-huh. És most volt egy hír, hogy azon kívül ugye ment ez a fürdőzés, tehát amikor ott pancsoltak a, hogy hívják be, a felfújhatós medencébe, meg irogatták subscribereknek a nevét a testükre. Most ugye bejött egy új dolog, hogy műfület nyalogatnak mikrofonba, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Nyalogatják a mikrofont, és az ASMR-ben, nem, mintha a füledet nyalogatnák. Aha. Tehát, hogy nagyon közel haladsz, vannak, ha jósz, vannak olyan érzékenységű mikrofonok, amikben, hogy bármit csinálsz, a szádban a nyál, pattogás, minden szart lehet hallani, és állítólag ez ütötte ki a Twitch-nél a... Két nagyobb streamer volt, akit kivágtak emiatt. Egyébként nem mindenkit, csak hát Amurant, uh-huh. Meg most a másiknak a neve nem fog eszembe jutni. Őt is csak azért ismertem, mert egyszer-kétszer mutattam a streamet nekem. Csak hogy mi is ugye képben legyünk, hogy egyébként mi pörög Twitch-en, tehát nyilván csak a fontosabb. Hogy tudjuk, hogy mit kell átadni mondjuk a saját közönségünknek. Érték. És egyébként nagyon, tudod, mi volt a reakciójuk? Tehát bannolták őket. Igen, azt hiszem Indie Fox volt a másik. Igen, igen, igen. Hogy Amurant például tökre örült neki, mert hogy valami 10 perc alatt 800-an nőtt a másik platformon az elérhetősége. Annyian iratkoztak fel rá. Tudod, mi a neve ennek a... OnlyFans. OnlyFans. Tehát, hogy valami iszonyat rövid idő alatt megugrott az OnlyFans-es feliratkozóinak a számát. Ott mondta, hogy nincs ezzel gond. Egyébként, mint kiderült, régebben már kivágták egy perc, csak visszajött. De kidobjak az ajtón, visszajössz az ablakot. Ja, igen, tehát... Egyébként én ezt megkérdezném, hogy egyébként ott szerintem a múltkori adásban is felmerült, hogy pontosan nem értem a Twitch-nek a EU-láját, tehát a szabályzatát, ez hogy működik? Tehát pontosan mi az a... Tehát miért verte ki a biztosítékot a Twitch-nél az, hogy például Amurant meg Indie Fox nyalogattak egy mikrofont. Itt azt mondták, hogy azért, mert nyalogatták a mikrofont, és jóganadrágban voltak. És ez tényleg olyan... Hát lehet, az EU-lában így van, hogy az egyiket lehet, a kettőt együtt már nem. Egy időben ne legyél jogginganadrágban, és ne nyalogassál mikrofont. És ti nem tudhatjátok, hogy mi most jóganadrágban vagyunk-e, mert nem látszódunk derék alatt. Deréktől lefelé nem látszunk. Lehet, hogy nincs rajtunk jóganadrág. Lehet, hogy nem is létezünk deréktől lefelé. Érződik, hogy a műsor vége felé közelítünk egyébként. Szerintem teljesen jó. Érezted, a témán egyébként tök el tudok csámcsomni, mert szerintem ez elég, hogy mondjam, érzékletesen rávilágít egy általános problémára. Ugye a Twitchnél még tavaly, talán tavaly vagy tavaly előtt volt egy elég komoly probléma, hogy lehet-e például élő adásban szoptatni. És a Twitchnek erről határoznia kellett. Eleve mindegy, én élethelyzetként nem tudom megérteni, nem tudom elfogadni. De úgy döntött a Twitch, hogy lehet. Nincs ezzel baj, oké, akkor lehet. A Twitch-et nem zavarta az, hogy csinos lányok egy medencében üldögélve, látványosan... Hát azért volt ott, amelyik nem volt olyan csinos. Olyan is van, igen. Ő csak egy, sok hely volt rajta. Ő egy periférikus igényt elégít ki. Széles a spektrum. A hölgy is széles. Mindegy, a lényeg az, hogy vannak ilyen különböző piac-specifikus igények, és igen, ezeket jól látható, az szubért cserébe, tehát pénzért cserébe, folytat bizonyos tevékenységeket. Ezt nevezhetjük egész szexuális, de mindenképpen esztétikailag mindenképpen megnyerő tevékenységet folytat az illető. De ez se zavarta a Twitch-et. De az zavarba az meg, hogy joggingban vagy, és nyalogatsz egy mikrofont. Hát lehet, hogy most arra értem. Tehát, hogy most már annyian jelezték, hogy őket zavarja, hogy akkor egy ilyen látszatintézkedést foganatosítottak. Nekem egy dolog tetszett benne nagyon, de amikor létrehozták ezt a, nem is tudom, alcsatorna, vagy hogy kell ezt a szekció, tehát ez a hot tub, nem hot tub néven futott, hanem vízben, meg medencézés, meg mit tudom, tehát volt több dolog. Ha? Amiben kiderült, hogy nem csak ez tartozik bele, ugyanis miután Indy Foxot és Amuratot eltávolították, tudod, kivette át a vezetést ebbe a szekcióba? Na? A nem tudom melyik állatkertnek a vidrái, akik valamelyik ilyen aquatic zoo, ami konkrétan az, hogy 24 órában be vannak kamerázva a vidrák, ahogy mennek a medencébe, és őket nézik, legtöbb is rákat tintottam, és 1500-an nézték, hogy alszanak a vidrák a kis izébe szobában. Ez egy kurva érdekes szociális tanulság, ugyanis ez alapján az derül ki, hogy nem Amurantot nézik, nem Indy Foxot, a víz kell az embernek. No, ugye? Csak a víz, igazából lehet, hogy a donét a víznek megy, és ezek a szemetek elviszik a pénzt. Igenis, jogot követelek a fürdővíznek. Várjál, azt hallottátok, hogy egy streamer online kaszinót streamelt, és szerencsejáték stream miatt Szlovákiában konkrétan az egész Twitch elérhetőségét tiltotta az egyik szolgáltató? Na, az mondjuk durva. Akkor ezek szerint máshogy nem tudták volna ezt korlátozni? Mert szerintem ilyen, nem tudom, hogy egyébként, de szerintem a Twitch-en nem nagyon lehet így szerencsejátékot tolni. Szerintem sem lehetne, de hát az a nagyon nehéz ebben, hogy ugye nagyon sok helyen úgy van meghatározva, hogy a szerencsejátékot úgy értik, amikor pénzzel fizetsz konkrét szerencsejátékért. Tehát oda mész, lebaszod az asztalra a forintot, vagy a dollárt, vagy az eurót, vagy akármit, betold, és akkor szerencsejátékozol. Na most a Twitch-en nem így megy, mert a konkrét pénzt azért elkölcsöd, ahhoz biteket kell venned, vagy ilyesmit, és ez már más kategória. Ezt játszottak ki a Rockstar is akkor, amikor csinálta a kaszinót, és akkor te nem pénzt költöttél. Nem, csak pénzért tudsz venni olyan igen. Játékbeli pénzt, igen, amit ez már kaszinózni, mert ugye ott nem tudsz kivenni pénzt. Aha, tehát igazából ez innentől kezdve nem minősül szerencsejátéknak, már büdös életben nem kapsz érte semmit. Igen. Tehát innentől kezdve kihúzták a dolognak a méregfogát, és tudod, és ettől fellélegzett a törvény, fellélegzett a játékos, fellélegzett a játékgyártó, hogy igazából az a baj a nyereményjátékkal, nem az, hogy költesz, hanem azt várod, hogy nyerjél. És ezt kell megoldani. Ó, van rá külön kategória? Akkor jó. Nyilván, hogyha van valami problémás dolga, arra kell csinálni külön kategóriát, és akkor mehet. A biztos vesztés nem szerencse kérdése. Szerintem ez így egy egész jó... Záró gondolat, így a nap. Igen, magas is. Figyelj, szerintem elég egy ilyen intellektuális high-ból voltunk ma. Na, azaz. És annyi szót tanultam tőled, hogy ez valami hihetetlen. Figyelj, most volt időm felkészülni. Igen? Aha. Tudtam, hogy jössz, hogyha készültem, de nem szokott feltűnni egyébként, hogy mindig úgy le is vagyok. Mindig le is vagyok zuhanyozva, vagy minden. Ja. Hát vagyok ilyen melegben lehet. Néha nem árt. De ezt ugye reflektorra csinálod csak meg? Tehát, hogy minden pénteken vagyunk 4 óra előtt. Ne legyél ennyire kíváncsi. Vannak dolgok, amiket jobb nem tudni. Igen. Mert akkor tényleg lehet be kéne vezetnünk ezt a fürdőzős dolgot. Tényleg ilyen, mi ez? Pressó, tudod? Nem a malackák szaladgálnak, hanem pancsozunk. Sőt, press hour. Úgy tetszik. Aha, szerintem ezt a kifejezést a börtönbe használják. Jó. Én úgy gondolom, hogy eljutottunk addig a pontig, amikor már ezért szokott csúszni a kezdésnál. Mert nincs víz. Na jó, azt hiszem, hogy tényleg jutottunk a végére. Így van. Srácok, remélem, hogy élveztétek az adást, én nagyon. Köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok megint. Igen. Hát, kurva jó volt. Úgyhogy jövő héten akkor leszünk megint, és lehet, hogy akkor addig már tisztázódik az OVS is, hogy mi lesz, hogy lesz. Azon leszek mindenképp. Szuper. És akkor itt be is jelentjük, de szerintem Facebookon is fent lesz. Mindenesetre hát nagyon köszönöm, hogy hozzászóltatok nagyon sokat, meg hogy kiigazítottatok minket nagyon sok esetben, meg hát egyáltalán továbbra is kurva jó itt veletek. Így van. Köszönjük szépen. Sziasztok. És jövő héten. Sziasztok!